ต่อจากนี้ไปเป็นการแสดงธรรมเรื่องสำนึกของโพธิสัตว์เกิดมาเพื่อช่วยมวลมนุษยชาติโดยพระท่านสมณโพธิรักษ์ประจำวันที่9พฤศจิกายน2548ที่โรงเรียนผู้นำจังหวัดกาญจนบุรีขอเชิญท่านติดตามฟังได้ณบัดนี ้เจริญธรรมทุกคนในสังคมของคนไทยเนี่ยนะซึ่งเป็นเมืองพุทธนะชาวพุทธเขาสำรวจใหม่แล้วสำรวจตอนแรกก็นึกว่าประเทศไทยเนี่ยจะมีคนนับถือศาสนาพุทธลดลงไปนับถือศาสนาอื่นมากขึ้นแต่เมื่อตรวจสอบแล้วเช็คสถิติใหม่แล้วล่าสุดปรากฏว่าไทยคนไทยทั้งประเทศเนี่ยจัดคิดเปอร์เซ็นต์แล้วก็ยังนับถือศาสนาพุทธอยู่90กว่าเปอร์เซ็นต์ 95% นั่นก็แสดงให้เห็นว่าพลเมืองไทยนะความรู้ตามอาตมานะอาตมาก็คิดว่าพลเมืองไทยเนี่ยมันเป็นคนไทยซะที่นับถือพุทธอยู่เดิมมันเป็นจำนวนมากอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมีลูกมีหลานออกมาอีกจำนวนปริมาณคนมันเกิดเพราะฉะนั้นชาวพุทธก็ต้องเกิดมากกว่าชาวคริสต์ลูกหลานที่จะงอกตามมาชาวคริสต์ชาวอิสลามซึ่งมีเป็นจำนวนน้อยก็เกิดมาได้สถิติหรือว่าอัตราส่วนการเกิดก็ย่อมน้อยกว่าชาวพุทธเพราะฉะนั้นเมื่อคิดเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปอีกแล้วแม้ว่าโดยความซับซ้อนชาวคริสต์จะเพิ่มจำนวนปริมาณเพิ่มขึ้นจากตัวเลขเดิมอิสลามจะเพิ่มขึ้นจากตัวเลขเดิมก็ตามแต่ปริมาณตัวบุคคลของคนชาวพุทธนี่ลูกหลานมันขยายตัวจำนวนมากกว่ากันเช็คผลแล้วการเกิดของคนพุทธมันมากกว่าการเปลี่ยนไปนับถือศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามมันก็ต้องเอาจำนวนเปลี่ยนหรือจำนวนคนเกิดก็น้อยกว่าจำนวนคนเปลี่ยนไปรับนับถือศาสนาคริสต์อิสลามมันก็น้อยกว่าจำนวนของคนนับถือศาสนาพุทธโดยความซับซ้อนอย่างที่อธิบายนี้ก็จึงอยู่ในปริมาณถึงขั้น90กว่าเปอร์เซ็นต์อยู่อย่างเดิมมันน่าเสียดายที่ศาสนาพุทธอยู่ในเมืองไทยต่างประเทศเขาก็ยอมรับยกให้ว่าไทยเป็นแก่นแกนของศาสนาพุทธที่จริงก็ว่ากันจริงมันก็ไม่ได้เลวร้ายจนถึงขนาดว่าศาสนาพุทธในที่อื่นดีกว่าไทยก็ไม่ใช่แต่ค่ารวมของศาสนาพุทธโดยทั้งหมดมันเสื่อมลงมามันเพี้ยนมันผิดเพี้ยนมันผิดเพี้ยนมาตั้งแต่ถ้าจะว่ากันจริงๆแล้วมันผิดเพี้ยนมาตั้งแต่เริ่มแรกแล้วล่ะผิดเพี้ยนมาตั้งแต่ประเทศไทยเนี่ยไม่มีพุทธบริษัท4มันก็ผิดเพี้ยนมันมีแค่พุทธบริษัท3ภิกษุณีไม่เคยมีแม้แต่นับถือศีลซึ่งศาสนาพุทธศาสนาอเทวนิยมไม่มีการบูชาได้ถูกได้เทียนไม่มีการรดน้ำมงน้ำมนต์ไม่มีไสยศาสตร์ไม่มีเดรัจฉานอะไรก็แล้วแต่เดรัจฉานวิชาอะไรต่างๆนานาพวกนี้มันไม่มีพุทธเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านตราขึ้นมาแล้วบัญญัติเป็นศาสนาขึ้นมาแล้วเป็นอะเทวนิยมไม่ได้มาใช้พลังของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใช้พลังอ้อนวอนใช้พลังพิเศษที่มันโดนบันดาลอะไรอยู่ต่างๆพวกนี้พุทธไม่ใช่เพราะฉะนั้นในเครื่องประกอบในการจะทำพิธีกรรมในการจะปฏิบัติประพฤติของคนจึงไม่มีด้วยท่านก็ตรางท่านไว้แต่แรกแล้วในจุลศีลมัชฌิมศีลมหาศีลมีไว้ครบศาสนาพุทธแต่แรกตั้งแต่พระพุทธเจ้ายังอยู่ไม่มีหรอกสิ่งเหล่านี้แม้แต่ในการขยายผลออกจากตะไปต่างประเทศก็ตามที่เขายังนับถือดีๆอยู่ก็ตอนแรกๆก็ไม่มีตอนหลังฟั่นเฟือหมดมาในเมืองไทยที่จริงนี่แข็งแรงนะเถรวาทหรือว่าเอาคำสอนตรงมาเลยแข็งแรงแต่ก็ตามมาถึงวันนี้แล้วศาสนาดั้งเดิมเป็นศาสนาผีหรือศาสนาแห่งเทวนิยมเดิมมันก็ยังอยู่ในนี้มีอิทธิพลอยู่มากศาสนาพุทธจึงถูกศาสนาเทวนิยม ที่เป็นพื้นเพเดิมดึงลงไปอีกจากนั้นก็เลยเป็นอย่างนั้นมาจนถึงวันนี้ศาสนาพุทธจึงถือว่าไม่ถูกต้องมาตั้งแต่ต้นจนเดี๋ยวนี้ก็ยังไม่ถูกต้องอยู่นั่นเองเพราะอาตมามาทำเข้าให้ถูกต้องซึ่งความถูกต้องอันนี้อาตมาก็บอกใครไม่ได้เพราะความถูกต้องนี้ดีที่ว่ามีในพระไตรปิฎกมีหลักฐานรับรองที่อาตมายืนยันว่ามันไม่ถูกต้องอย่างนี้ไม่ใช่อาตมาพูดเอาเองแต่ความที่ไม่เคยมีมาในเมืองไทยเลยมันผิดมาตั้งแต่ต้นเลยจนถึงเดี๋ยวนี้มันก็ผิดอยู่อย่างติดตั้งแต่เริ่มต้นเกิดมันก็ผิดมามันจึงแก้ลำบากนะทีนี้พวกเราพอมาปฏิบัติอย่างถูกต้องของพระพุทธเจ้าแล้วมาเป็นอเทวนิยมจริงๆพึ่งกรรมอาศัยกรรมอาศัยพฤติกรรมของมนุษย์มีอิสระเสรีทางความคิดไม่ใช่จำนนเป็นศาสนาลัทธิปุเพกตะเหตุวาทะหรือว่าเป็นอิสระนิมมานเหตุวาทะอะไรพวกนี้ซึ่งเป็นลัทธิที่ปุเพกตะเหตุวาทะก็คือเชื่อสิ่งที่ได้กำหนดไว้แล้วเดิมเป็นเหตุลัทธิที่เชื่อมีสิ่งที่บันดลบันดาลไว้แล้วเพราะฉะนั้นอะไรที่เป็นพรหมลิขิตอะไรเป็นพระเจ้าสั่งหรืออะไรเป็นฟ้าลิขิตไว้แล้วสิ่งนั้นเปลี่ยนแปลงไม่ได้ลัทธิที่เชื่อว่าจะต้องเป็นไปตามพรหมลิขิตจะต้องเป็นไปตามสิ่งที่พระเจ้าสั่งไว้แล้วกำหนดไว้แล้วต้องเป็นอย่างนั้นไม่มีใครแก้ไขได้อะไรเงี้ยเป็นต้นลัทธิอย่างนั้นก็ยังเหลือยังแทรกปนอิสระนิมมานเหตุวาทะก็เหมือนกันเป็นศาสนาที่พระเจ้าเป็นอำนาจใหญ่จะให้เป็นอย่างไรก็เป็นเรื่องของพระเจ้าอิสระนิมมานก็มาพระเจ้าสั่งพระเจ้านิมิตพระเจ้าเนรพระเจ้าสร้างพระเจ้าจะสร้างอย่างไรพระเจ้าจะนิมิตอย่างไรนิมมานหรือนิมิตพระเจ้าจะบันดาลอย่างไรก็เรื่องของพระเจ้าลัทธิอย่างนี้ก็เป็นเทวนิยมมีอยู่เก่าแก่เดี๋ยวนี้ก็ยังมีเดี๋ยวนี้ศาสนาต่างๆก็ต้องยังเชื่อลักษณะอิสระนิมมานเหตุวาทะนี้อยู่อย่างนี้เป็นต้นซึ่งพวกนี้เป็นลัทธิเก่าๆลัทธิเดิมถ้าเรียกนิยติลัทธินิยติลัทธินิยตินิยมะนิยลัทธินิยตินิยม determinism นะ determinism ลัทธิที่ยังเป็นหลงไหลเชื่อถือตามที่มันดำเนินมาแล้วสั่งมาแล้วมีอิทธิพลมาแล้วอะไรนี้แก้ไขไม่ได้แต่พุทธเรานี่แก้ไขได้เราเชื่อสิ่งที่เป็นวิบากเหมือนกันวิบากที่สร้างมาแล้วมีฤทธิ์มีอิทธิพลกับเราแต่เราก็จะเปลี่ยนแปลงวิบากนั้นด้วยกรรมใหม่ไม่ใช่ว่าเที่ยงแท้มั่นคงอยู่อย่างนั้นแก้ไขไม่ได้ฤทธิ์เดชต้องตามเดิมอันนี้ไม่ใช่ศาสนาพุทธนั้นกรรมใหม่มีผลเพราะฉะนั้นอาตมาว่าอาตมาได้เข้าใจศาสนาพุทธอย่างนี้ก็เลยมาให้พาพวกเราทำให้มันเข้าร่องเข้ารอยกับเทวนิยมเชื่อกรรมเชื่อวิบากของเราและมุ่งมาดปรารถนาพิสูจน์กันจนถึงทุกวันนี้พวกเราก็ไม่ต้องไปอาศัยพลังอำนาจพิเศษอะไรมาบันดาลแต่มันซ้อนลึกนะว่ามันมีอำนาจเหมือนบันดาลไหมมีวิริตไหมอำนาจวิบากเนี่ยเหมือนอำนาจบันดาลแต่มันของใครของมันอย่างพระพุทธเจ้าท่านสั่งสมบารมีของท่านเยอะแยะก็มีพลังพิเศษของท่านถ้าจะอำนาจพิเศษหรือพลังพิเศษนั่นก็ช่วยหนุนท่านเป็นมือที่มองไม่เห็นเป็นฤทธิ์หรืออำนาจที่จับต้องไม่ได้แต่มีฤทธิ์มีอำนาจเพราะท่านเป็นวิบากเป็นทรัพย์ของท่านเป็นบารมีของท่านที่ท่านได้สั่งสมไว้แล้วมันก็เป็นพลังอำนาจช่วยท่านเพราะแต่ละบุคคลนี่กรรมของส่วนตัววิบากของส่วนตัวทั้งนั้นใครมีมากมีน้อยอาตมาก็มีเท่าของอาตมานะอาจารย์ชำนาญก็มีเท่าของอาจารย์ชำนาญคุณจำลองก็มีเท่าของคุณจำลองคุณจำลองยังมีบารมีรวยกว่าอาตมานะอาตมานี่บารมีชาตินี่จนยังไงรวยสู้ไม่ได้ไม่มีใครมาให้ไม่มีใครเอามาคืนที่จริงบารมีเก่านี่มันเขาเอามาคืนหรือเขาเอามาให้ไว้เขามาถือไว้เขาถือไว้ให้แต่ไม่ใช่ของเขาหรอกเขาถือไว้ให้ถึงเวลาเขาก็เอามาให้เรียกร้องเอาเมื่อไหร่เขาก็มาคืนหรือไม่เรียกร้องเขาถึงเวลาเขาก็ต้องเอามาให้อันนี้เป็นเรื่องของอจินไตย เกิดหน้าคุณไปได้มันจะไม่อยู่อย่างเก่ามันไม่เที่ยงมันเปลี่ยนแปลงได้ด้วยกรรมใหม่นี่เป็นของพระพุทธเจ้าพวกเราก็มาเชื่อกรรมกันจึงไม่แค้ไม่สงสัยจนมาพิสูจน์ตัวเองว่าโอ้ไม่ต้องไปสะสมไม่ต้องไปอะไรพึ่งกรรมนี่แหละพึ่งคุณงามความดีของการปฏิบัติของการประพฤติของการกระทำนี่แหละเราสามารถพิสูจน์ได้ว่าคนที่อยู่ในหมู่กลุ่มเราผู้ประพฤติดีก็ได้รับความยอมรับได้รับความนิยมชมชอบได้รับความเทิดทูนบูชาแม้จะรู้กันแต่เพียงในชาตินี้ในกรรมปางนี้พฤติกรรมในช องสุจริตกรรมสุจริตไม่มีใครไปโกงไม่มีใครไปลำเอียงกรรมได้กรรมเป็นของจริงนะกรรมสัจจะเมื่อผู้ใดเชื่อกรรมแล้วก็พัฒนาจริงๆตั้งอกตั้งใจพัฒนาเรื่องกรรมไม่ดีภาคเพียรไปทำแล้วมันก็เป็นของเราใครมาแย่งมาชิงก็ไม่ได้ใครจะมาแบ่งเอาไปก็ไม่ได้ใครจะมาโกงมาอะไรไม่ได้ทั้งนั้นแหละแล้วเราไม่เอาก็ไม่ได้ด้วยถ้าเราทำกรรมชั่วก็ไม่มีใครอยากได้หรอกแต่ต้องเอาต้องเป็นของเรากรรมดีก็เป็นของเรากรรมชั่วก็เป็นของเราดีมากดีน้อยชั่วมากชั่วน้อยไม่หกตกหล่นเป็นของเราหมดแล้วมันก็จะเป็นผลเป็นทรัพย์กรรมเป็นทรัพย์สั่งสมไปจนกว่าจะปรินิพพานกรรมดีกรรมชั่วก็ออกผลขนาดพระพุทธเจ้านะสั่งสมบารมีสั่งสมกรรมดีมามหาศาลขนาดกรรมชั่วที่ทำไว้แล้วยังออกฤทธิ์เลยอย่างพุทธาท่านก็เล่าปางนี้ท่านไปอะไรต่ออะไรท่านก็เล่าของท่านจะปางบันท่านตอนนี้ต้องปวดหัวเหตุเพราะว่าไปยินดีในการที่เขาจับสัตว์เขาฆ่าสัตว์ไปยินดีนิดเดียวแวบเดียวเศษกรรมนั้นยังมาถึงตอนนี้โอ้โหทำให้ท่านปวดหัวอย่างนี้เป็นต้นมันยังมาตกถึงได้ท่านเคยฆ่าน้องชายต่างมารดาเศษกรรมนั้นนะที่จริงมันถูกหักลบหลบล้างกันไปมากแล้วนะกุศลมันก็หักลบหลบล้างไปเยอะแล้วมันก็ยังเหลือเศษกรรมอยู่เกิดมาเป็นพระพุทธเจ้าปางนั้นก็ยังถูกพระเทวทัตกลิ่งหินมาทับพระบาทห่อเลือดต้องเจ็บต้องบาดเจ็บห่อเลือดที่พระบาทอย่างนี้เป็นต้นท่านก็เล่านี่เศษกรรมที่ยังเหลือมาเพราะกรรมเนี่ยมันเป็นที่อาศัยของคนบารมีของพระพุทธเจ้าถึงขนาดนั้นท่านก็ยังเล่าให้ฟังได้โอ้โหมันยังมาทุกข์มันยังมารับวิบากเป็นวิปากกับวิปากกับทุกข์เป็นวิปากกับทุกข์เป็นทุกข์ที่ตกค้างตกทอดมาส่วนกุศลและวิบากก็แน่นอนท่านก็ได้รับเยอะแยะพอเกิดมาก็มีคุ้มทรัพย์สี่ทิศมีอะไรต่างๆอำนาจบริวารอิสริยยศอะไรทุกอย่างสรรเสริญแม้แต่รูปทรงแม้แต่รูปร่างแข็งแรงรูปร่างสวยงามอะไรก็แล้วแต่ก็เป็นกรรมที่ท่านสั่งสมมาเองทั้งสิ้นเพราะงั้นทุกคนให้พยายามระลึกถึงกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมซึ่งมันจะบันทึกเป็นทรัพย์ของเราไปทั้งหมดพยายามตรวจสอบจะแสดงออกทางกายแสดงออกทางวาจาโดยเฉพาะเกิดอยู่ในใจยังไม่แสดงออกมาทางกายทางวาจาด้วยซ้ำมันก็บันทึกมันก็เก็บเป็นกรรมของเราเพราะว่าลีลาของพลังงานที่เกิดกรรมเนี่ยในระดับหนึ่งเนี่ยพอเริ่มดำริมาขนาดหนึ่งแล้วจะสั่งสมเกิดเป็นตัวกรรมพอดำริขึ้นมาแล้วมีตัวเจตนาเข้าไปร่วมกับความดำรินั้นเมื่อใดมีเจตนาปังความดำริที่แม้จะไม่ได้แสดงออกมาทางกายทางวาจาก็ตาม กรรมที่เริ่มคิดในใจพอเริ่มถึงระดับมีความดำริเจตนามีพลังจะมุ่งไปหามีทิศทางที่จะไปมุ่งหาแล้วเกิดปฏิกิริยาที่จะไปสู่อะไรอื่นอีกกรรมนั้นมีผลทันทีแต่เราได้แต่คิดดำรินะอาตมาอธิบายไว้ไม่ใช่อธิบายอาตมาพูดเองอาตมาก็เอามาจากคำสอนพระเจ้านั่นแหละตั้งแต่เป็นเริ่มเป็นพลังงานแม่โอ้อาตมาพระพุทธเจ้าที่สุดยอดตรัสรู้พลังงานขนาดนี้เนี่ยนะอารัปธาตุอารัมปธาตุนิกรมธาตุปรกรมธาตุนะทิฏฐิธาตุฐามธาตุอุปกรมธาตุเป็นธาตุที่รวมตัวธาตุแห่งความดำรินะคุณคิดดูสิแบ่งออกเป็น7ระดับนี่นะเริ่มตั้งแต่ปุ๊บขึ้นมาเริ่มดำริจุดก่อขึ้นมาจุดหนึ่งว่างั้นเถอะยังไม่ไปไม่มายังมีการเป็นอะไรเลยอันนี้ยังมีผลเป็นกรรมพออารัปธาตุแล้วอารัมปธาตุปรารภตัวเองขึ้นมาอีกเป็นอีกชั้นหนึ่งก็ยังไม่มีทางที่จะเป็นยังไม่มีทางที่จะเป็นเจตนาหรือมีทางที่จะมีพลังมุ่งออกไปสู่อะไรมันก็ยังรวมตัวอยู่มันก็ไม่เป็นกรรมไม่เป็นวิบากอะไรนิกรมธาตุเป็นธาตุที่ตัวที่สามเหมือนกันเถอะพอรวมตัวที่สามเนี่ยจะเป็นตัวจักรกลหมุนมีพลังมีตัวเคลื่อนได้แล้วพอปรักกรรมธาตุหมายความว่าเริ่มต้นออกจากวงนี้เป็นวงอื่นปรักกรรมธาตุพลังอันนี้ก็จะเริ่มเคลื่อนพอเคลื่อนนี้แหละเริ่มเป็นกรรมแล้วนับเป็นกรรมแล้วยิ่งจากปรักกรรมธาตุเป็นทิฏฐิธาตุมีตัวตั้งแล้วก็มีตัวที่จะพุ่งแล้วเนี่ยทิฏฐิธาตุหมายความว่าตัวที่มันก่ออยู่ในที่ตรงนั้นมันมีตัวหลักตั้งมันมีตัวตั้งแล้วก็มีตัวเป็นแกนหลักเป็นฟลอะไรเป็นตัวหลักที่จะให้อันอื่นยันออกไปถามธาตุก็แปลว่ากำลังมีพลังที่จะออกไปนี่ปรักกรรมอุปกรรมธาตุก็คือธาตุแห่งความพยายามเขาพยายามแปลเป็นไทยนะธาตุแห่งความพยายามคือพยายามจะเป็นไปตามที่เจตนาจะให้สำเร็จมันก็ออกไปทำงานเลยนี่จิตวิญญาณมันละเอียดละออถึงป่านชนี้เนี่ยมันก็ไปทำงานพอทำงานมันเป็นกรรมเกณฑ์กรรมตั้งแต่มันเริ่มต้นจะออกไปแล้วแม้จะยังไม่ไปทำกับใครสั่งสมเป็นกรรมแล้วเจตนาไม่ดีเป็นอกุศลเจตนามันก็บันทึกกุศลเจตนามันก็บันทึกแล้วถ้าอีกยิ่งเอ็ไปเกิดปฏิกิริยากับอะไรอีกก็คู่เวรคู่กรรมมากมายขึ้นไปอีกก็เป็นเรื่องเป็นการบันทึกเป็นเวรเป็นเวรานุเวรมากมายขึ้นไปอีกสิ่งเหล่านี้ถ้าศึกษาพยัญชนะที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้แล้วก็มาพยายามศึกษาตามจิตของเราศึกษาไปจนกระทั่งเราสามารถอ่านจิตของเราได้ละเอียดละออจนอ๋อเราดำริแล้วดำริออกไปนี่มันเป็นกรรมไหมดำริออกไปจนกระทั่งไปเป็นบทบาทสร้างกรรมใหม่สะสมออกไปแล้วอย่างไรเราก็จะรู้ได้เราก็จะระมัดระวังได้ถ้าคนเราทุกคนระมัดระวังกรรมกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมโดยเฉพาะกายกรรมวจีกรรมแม้อยู่ในจิตมันเป็นอกุศลก็ตามมันไม่ออกมากายวาจามันก็ไม่ไปกระทบใครมันก็ไม่ไปทำให้คนอื่นได้รับความเดือดร้อนจากเรามันก็เป็นเพียงกรรมของเราอยู่ในมโนเท่านั้นมันไม่ไปรวนเรถ้ามันเป็นพิษเป็นภัยมันก็ไม่ไปทำร้ายอะไรใครนะเพราะฉะนั้นถ้าใครสำรวมกายวาจาที่ไม่ให้เป็นสิ่งที่เป็นอกุศลออกไปสังคมก็ดีแล้วถ้าแต่ละคนสำนึกสังวรตามหลักธรรมของพระเจ้าทำได้แม้จะไม่ได้ทั้งหมดแต่มันก็ดีนะสังวรกันระมัดระวังกันอันนี้ไม่ดีนะอันนี้ไปกระทบกระเทือนเบียดเบียนไปทำเป็นทุจริตกรรมอย่างนู้นอย่างนี้อย่าทำเลยถ้าเราสังวรกันจริงๆตามวิชาการหรือธรรมะของพระพุทธเจ้าทรงสอนเอาไว้สังคมไม่เดือดร้อนหรอกเพราะฉะนั้นของพวกเราเนี่ยชาวอโศกเรามาสังวรระมัดระวังรู้จักกรรมกิริยารู้จักการระงับรู้จักการหยุดยั้งรู้จักการไม่ให้มันเกิดอกุศลกายกรรมวจีกรรมเพราะความหยาบทั้งหลายก็น้อยลงอกุศลกรรมหยาบก็น้อยลงก็อยู่เย็นเป็นสุขเป็นสันติถือว่าสังคมกลุ่มชาวอโศกเราเนี่ยแต่ละชุมชนแต่ละหมู่บ้านเนี่ยอยู่เย็นเป็นสุขสันติไม่มีอาชญากรรมอาชญากร ไม่มีสิ่งที่รุนแรงโหดร้ายไม่ว่าจะเป็นในเชิงของโลภหรือเชิงราคะหรือเชิงของโทสะเชิงของพยาบาทเป็นกายกรรมวจีกรรมออกมาเป็นรูปธรรมน้อยจนถึงขั้นถือว่าปราศจากอกุศลกรรมพวกนั้นมันก็อยู่เย็นเป็นสุขมนุษย์หมู่บ้านชาวโศกเรานี่ปลอดอบายมุขได้ ปลอดในที่เป็นอกุศลต่างๆที่มันมีกันทั่วบ้านทั่วเมืองนะมันมีน้อยหรือปลอดในระดับนี้เกิดหมู่บ้านอย่างนี้ขึ้นมาในประเทศไทยประเทศไทยจริงๆนี่ใครจำได้มั้งว่ามีกี่พันกี่หมื่นหมู่บ้านรวมแล้วนะรู้ไหม5,000เหรอเอ๊ะอาตมาจำว่าเป็น8,000,000อะไร5,000หมู่บ้านเหรอนะ 80,000 หมู่บ้านนะฮะทั่วประเทศเนี่ยฮะตำบลนึงก็มีตั้งมีรู้กี่หมู่บ้านใช่มั้ยอาตมาจำคร่าวๆ80,000กว่าหมู่บ้านถ้าเราสามารถทำให้หมู่บ้านหรือชุมชนเกิดมันอย่างบรรดาราชตาเนโสศีสะอสงได้สัก 20,000 หมู่บ้านประเทศไทยมันจะสันติสุขขนาดไหน ไม่มีอบายมุขไม่มีความรุนแรงไม่มีอาชญากรรมถึง 20,000 หมู่บ้านเอาเราใน 80,000 โอ้โหมันจะได้สักเท่าไหร่เนาะเนี่ยกว่าอาตมาจะตายเนี่ยจะได้หมู่บ้านอย่างนี้สัก 100-200 หมู่บ้านไม่เนี่ยนะถ้าได้สัก100-200 หมู่บ้านก็ยังดีเนาะที่นี่เนี่ยทำเป็นหมู่บ้านอีกหมู่บ้านหนึ่งดีไหมนะเอาเป็นหมู่บ้านที่ไม่ต้อง ให้มีอบายมุขไม่ต้องมีอะไรรุนแรงไม่ต้องมีอะไรเนี่ยนะดีมั้ยมาอยู่กันดิดีแล้วไม่มาอยู่กันอ่ะโอ้ดีๆๆกันนู่นอยู่ในไนท์คลับอยู่ในห้างสรรพสินค้าอยู่ในอะไรก็ไม่รู้อยู่ในตลาดอะไรนู่นน่ะตลาดจอแจอะไรเค้าอยู่นู่นมันก็จะไปได้เรื่องอะไรฮะฮะหมู่บ้าน3 หลังเหรอ จะเป็นหมู่บ้านนะไม่ใช่เป็นหมู่บ้านอะไรละหมู่บ้าน3 หลัง 5 หลังมันจะเป็นหมู่บ้านอะไรได้ยังไงละหมู่บ้าน3 หลัง 5 หลังเอางี้มั้ยถ้าคุณมีหมู่บ้านขึ้นมาที่นี่ได้ถึง 40 หลังเมื่อไหร่อาตมาจะให้สังฆสถานเอาแต่บ้านไม่มีคนมาอยู่ไม่เอานะเอาแต่บ้านแล้วคนไม่มาอยู่อ่ะไม่เอานะฮะฮะ 40 ขึ้นไปสิมินิมัม40มาแม็กซิมัมก็อินฟินิตี้ไม่ว่ากัน8โอ้โหเยอะแล้วนะใกล้40เข้าไปละ8เอาให้ถึง40ก่อนเอาแล้วค่อยมาพูดกันไม่เอานะไม่เอาสิบ้านหลังๆไม่เอาสิเอาบ้านแม่บุคคลครอบครัวจริงๆที่คือยังไม่ตีกินไม่เอาคุณนับอาคารไม่เอานับอาคารไม่เอาต้องนับหมู่บ้านที่มี หลังๆหลังๆจริงๆถ้าเป็นจริงได้สมโนครัวก็ย้ายมาอยู่เลยด้วยยิ่งอย่างนั้นถือว่าชัดเจนถือว่าของแท้นะมีสมโนครัวย้ายมาอยู่เลยนี่บ้านเลขที่นี้มีพลมีครอบครัวนี้มีลูกบ้านกี่คนอะไรก็ว่าไป40 หลังเอาเลยนะถ้าคุณมีมาคุยกับอาตมาเลยอาตมามีเท่าไหร่ก็จะเบียดจะเบียดเกษียณแจกทำเป็นสังฆสถานให้ มีสมณะมีบ้านวัดก็ไปก่อนโรงเรียนค่อยทีหลังแต่โรงเรียนก็ได้แล้วนี่โรงเรียนผู้นำโรงเรียนผู้นำก็มีแล้วก็ได้ก็เป็นกิจกรรมโรงเรียนเหมือนกันสอนอบรมก็ได้ก็เป็นวิธีนี้ก็เหมือนกันนั่นแหละไม่เป็นไรก็บ้านวัดโรงเรียนแบบนี้ไงฮะอ้าวแล้วนี่หลังนี้ไม่ใช่คุณจำนานเหรออ้าวแล้วทำไมขึ้นอีกหลังนี่ทำไมอ่ะอ๋อแยกกันแล้วเดี๋ยวนี้ แยกกันแล้วเหรอแยกแต่พวกเป็นลางเนี่ยอ้าวมาถึงวาระควรแยกก็แยกนะแยกดีนะไม่ใช่ไม่แยกดีนะเฮ้ยไม่เอาอย่างนั้นไม่เอาต้องชัดเจนนะต้องชัดเจนนะต้องกำหนดหมายให้ชัดเจนนะว่าอาตมา ไม่รู้ล่ะแปลงนี้จะต้องมี ครอบครัวอยู่เป็นหลักแหล่ง40หลังอย่างแท้จริงคุณจะมาโมเมไม่เอาโมเมคุณจะต้องเลี่ยงอย่าเลี่ยงอาตมาพูดนี่คุณเข้าใจแล้วอาตมาเชื่อว่าคุณเข้าใจกันแล้วอย่ามานั่งเลี่ยงอย่ามานั่งศรีถนนชัยอย่างโน้นอย่างนี้ไม่เอาไม่ศรีถนนชัยเอาตรงๆนะฮะคนเดียวก็ถือว่าครอบครัวได้แต่คุณเองเป็นคนโสดคุณก็ครอบครัวไม่มีปัญหาอะไรนี่จะให้ชัดคงก็ย้ายสมณครัวมาเลยนี่เป็นเจ้าบ้านมีคนเดียวก็ไม่ว่ากันไม่มีลูกบ้านก็ไม่เป็นไรนี่เอาไม่ว่าเอาปีหน้าก็แสดงมาก็แล้วกันแสดงมาก็แล้วกันคือที่จริงนี่นะสังคมนี่อาตมาว่าสถานที่มันให้เนี่ยอาตมาโอ้โหนี่มันพอๆกับบ้านราษฎรเลยนะเนี่ยพื้นที่แล้วสวยกว่าบ้านราษฎรเยอะเลยมีภูเขาโอ้โหเมื่อเช้านี่มีหมอกเหมยมาโอ้โหน่าดูเลยนะดีมีภูมิทัศน์ที่โอ้โหเอาเงินเท่าไหร่มาสร้างได้เนี่ยคุณมาสร้างภูเขางี้ได้ที่ไหนนี่ต้นหมากรากไม้มันขึ้นอุดมเขียวชอุ่มโอ้โหเนี่ยเก็บเผ็ดเก็บหน่อไม้เก็บผักพืชในภูเขานี่กินไม่ต้องปลูกก็พอแล้วนะอาตมาว่าจริงๆนะหัดเป็นคนชาวประชาเป็นพลเมืองของพื้นภูมิของประเทศโดยอาศัยวัตถุดิบของธรรมชาติรู้จักผักอันนั้นก็กินได้ผักอันนี้กินได้ผักอันนี้ทำอย่างนี้กินได้มันอาจจะมีฤทธิ์อย่างนั้นอย่างนี้เราบอกฆ่าฤทธิ์มันแล้วก็กินได้ใช้ได้ผักชนิดนี้กินได้ทำอย่างนี้กินทำอย่างนี้กินได้ก็เลี้ยงชีพไปอาตมามากนี่ภูเขาป่าเท่านี้นี่นะไม่ต้องปลูกอะไรเนี่ยรู้จักไปดูแลรู้จักศึกษาเอามากินเป็นอาหารเป็นยารักษาโรคพอคนแค่นี้มีน้ำตกในนี้ด้วยเหรอก็ไม่รู้ล่ะก็ถ้าเผื่อว่ามันมีองค์ประกอบที่ครบถ้วนมันก็เป็นได้40หลังเป็นหลักและอย่าเลี่ยงศรีถนนชัยนะ40หลังให้ชัดๆอย่างที่บอกไปแล้วถ้าได้แล้วอาตมาตรวจสอบแล้วว่าใช้ได้40หลังก็เนาะเอาเถอะนะ40แปลงก็ให้มันเต็มง่ายก็มีเต็มแล้วก็มีผู้ไปอยู่ไปหลักแหล่งที่แท้จริงมีระบุชัดเจนเลยถ้ามีสมณโคเป็นหลักฐานเลยเอามายืนยันเลยอย่างนั้นโอเคนะก็ว่ากันนะกุฏิพระไม่ยากหรอพระท่านไม่ยากหรอกรู้ขมูลโคนไม้ก็ได้มีกรดมี moving house ท่านสบายสบายนะเจ้าว่าไม่ยากหรอกในเรื่องนั้นอาตมาว่าไม่ยากถ้ามันมีมวลพอมันอะไรวะก็น่าจะทำแล้วก็น่าจะพยายามที่จะทำให้มันสร้างให้มันสำเร็จให้มันเป็นไปเพราะทุกวันนี้นี่โลกต้องการสังคมมนุษยชาติที่เป็นตัวอย่างอันดีตัวอย่างอันเลวมีมากพูดก็พูดเถอะสังคมทุกวันนี้เนี่ยมันมิจฉาทิฐิถึงขนาดเมืองหรือว่ากลุ่มนิวยอร์กนี่เป็นต้นเป็นเมืองแห่งสัตว์นรกนิวยอร์กกรุงเทพก็เป็นเมืองแห่งสัตว์นรกฟังคุณเข้าใจไหมสัตว์นรกอย่างไรทุกคนเขี้ยวยาวกระเฮียนกระหือรือตาโปนโลภโมโทสันต่างคนต่างกระเฮียนกระหือรือจะคว้าจะดูดจะควักจะล่วงจะฆ่าจะแกงคนอื่นจะขย่ำเอาแย่งชิงกันโอ้โหพลังงานแย่งชิงในกรุงเทพกับพลังงานแย่งชิงในจังหวัดต่างจังหวัดเล็กๆน้อยๆนี่คุณฟังดีๆมันรวมพลังงานแห่งความก็เช่นกระหือรือแย่งชิงพลังงานในกรุงเทพนะกับพลังงานแย่งชิงในจังหวัดเล็กๆน้อยๆอยู่ต่างจังหวัดพลังงานอันไหนรุนแรงโหดร้ายและอมหิตเถื่อนกว่ากันคุณฟังเข้าใจใช่มั้ยเพราะลักษณะอย่างนี้ฟังธรรมะให้ดีๆฟังสัจธรรมให้ดีๆกรุงเทพเมืองฟ้าอมรขี้หมาเนี่ยครับเมืองนรกแท้ๆไม่ใช่อมรหรอกนรกอเวจีร้อนแรงด้วยซ้ำไปใช่ไหมมันทุกข์ทรมานมันเดือดร้อนมากมายบางคนเข้าใจผิดมิจฉาทิฏฐิว่านี่ละเมืองสวรรค์นี่ละเมืองเจริญมันไม่ใช่เจริญมันเสื่อมขนาดธรรมชาติเนี่ยลมพัดเข้าไปในกรุงเทพนี่หาทางออกไม่ถูกหลงทางหมดเลยมันไม่รู้จะออกรูไหนปะทะไอ้ตึกนั่นใหญ่ตึกนี้บังพบปะทะตึกนี้ไปทางนี้อ้าวอะไรวะนี่หลบลมก็หลงทาง น้ำฝนตกลงมามันก็หลงทางหาทางไหลออกไม่เจอนะหลงทิศหลงทางหมดดินน้ำลมไฟเสียหายหมดเข้าไปที่นั่นไม่เป็นสามัญไม่เป็นธรรมชาติเดิมของเขาเลยมันงงมันเฟ้อมันเสียมันกลายเป็นทุกอย่างผิดเพี้ยนไปหมดแผ่นดินจะซึมจะซับจะไหลจะทำอะไรไม่มีมีแต่คอนกรีตมีแต่ความร้อนมีแต่สิ่งที่อุดตันมีแต่ขยะเน่ามีแต่ของอะไรพังจิ๋มหายไปปวงไปหมดเนี่ยอาตมาพูดเหมือนกับไปมองไปในเหมือนเป็นคนมองในแง่ร้ายมันไม่ใช่มันสัจธรรมที่มันเป็นเช่นนั้นนะเพราะงั้นเราก็พยายามที่จะแก้ไขหรือว่าเปลี่ยนแปลงเอาเราก็มาทำธรรมชาตินะเพราะงั้นเราก็พยายามที่จะแก้ไขหรือว่าเปลี่ยนแปลงเอาเราก็มาทำธรรมชาติอาตมาอยู่กลางกรุงอยู่สันติอโศกพยายามที่จะให้มันเป็นสถานที่อยู่มีดินน้ำลมไฟให้ครบสมบูรณ์ทำอะไรทุกหลายคนตอนแรกๆก็ไม่เข้าใจว่าทำอะไรก็ไม่รู้จะต้องมาทำให้มันยุ่งยากลำบากต้องมีลำธารต้องมีน้ำมีโน่นมีนี่น้ำมันหมุนเวียนนี่มันเกิดพลังงานขึ้นแล้วน้ำตกเกิดมาน้ำก็กระแตกกระจายสังเคราะห์กับอากาศสังเคราะห์กับอะไรน้ำก็มีออกซิเจนแตกตัวทำอะไรตายขึ้นมาแล้วทำไมเปลืองผ่านอย่างงนอย่างนี้อะไรซึ่งอาตมาก็ไม่รู้จะพูดไงมันไม่มีเวลาจะพูดไม่มีเวลาจะอธิบายแล้วก็ทำได้ขนาดนี้แหละเมื่อพูดอธิบายพวกคุณฟังคุณก็ฟังดูเท่าที่เรามีแรงเราก็ไม่ได้ไปเป็นหนี้เป็นสินใครมาทำก็เอาเลือดเอาเนื้อเราเนี่ยทำพอทำได้ก็ไม่เกินว่าเอามาทำมาหนี้ซะแล้วแต่เราก็ขาดเคิร์นอันอื่นก็ไม่ถึงขั้นนั้นมันก็พอทำได้อย่างนี้เป็นต้นกลางกรุงแต่ก่อนนี่ก็รู้แล้วว่าสันติอโศกก็คือดินเน่าๆแปลงมีอะไรเดี๋ยวนี้ก็ขึ้นมาเป็นภูมิทัศน์ที่มีดินน้ำลมไฟอะไรอะไรเหมือนโอเอซิสในกลางกรุงเทพอยู่ที่ไหนอาตมาก็ทำอย่างที่ว่าเนี่ยสาลีอโศกป่ารกป่าเลอะเทอะมีแต่แก้วมีแต่เศษอะไรเราก็ทำขึ้นมาจนเขียวชอุ่มเดี๋ยวนี้ซื้อที่ที่สาลีอโศกต่อไปนั่นนะเดี๋ยวนี้เขียวโอ้โหปลูกผักปลูกพืชกันเดี๋ยวนี้กลายเป็นคนไปดูงานกันแล้วสาลีอโศกนั่นน่ะพืชพันธัญญาหารปลูกอะไรแต่ก็เต็มนะศีรษะอโศกแล้วก็ขยายออกมาจากป่านั้นถ้าเราไม่เอาไว้นะถูกผลาญไปหมดแล้วประชานั่นน่ะศีรษะอโศกนั่นน่ะมีต้นหมากหลากหลายพอสมควรถ้าเราไม่เข้าไปดูแลนะมดมันโค่นพังจิบหายไปปวงหมดเนี่ยเราก็ไปดูแลรักษาขนาดนั้นยังทะเลาะกับอะไรเดี๋ยวนี้เป็นประธานอบต.ใช่ไหมผู้ใหญ่ใสอ่ะที่ศรีสะอโศกเดี๋ยวนี้เป็นประธานอบต.ไม่รู้จะเป็นยังไงกันยังพูดไม่รู้จะรู้เรื่องกันไหมไม่รู้นั่นละจะดึงเอาอันนี้ออกไปดูแลครอบครองไอ้ป่าชาร์ปที่นั่นแต่สุดท้ายพอตั้งเป็นหมู่บ้านได้ก็เลยดีไปเราได้เป็นผู้ดูแลป่านี้แต่ดังนั้นก็เราก็ปลูกต้นไม้ปลูกอะไรอะไรทำให้มันอุดมสมบูรณ์ขึ้นนะสิ่งเหล่านี้เป็นวัตถุที่เป็นรูปธรรมที่อาตมาหยิบขึ้นมาพูดกับเราได้ทีนี้คนนี่สำคัญอันนี้ก็ประกอบจากคนที่เข้าใจแล้วเราก็ทำสำคัญที่คนนี่แหละเป็นตัวสำคัญที่สุดอะไรอะไรก็อยู่ที่คนแก้ปัญหาไม่ตกทุกวันนี้ในประเทศในโลกนี่สังคมใดๆมันแก้ปัญหามันไม่ตกเพราะคนปัญหามันอยู่ที่คนมันถ้าแก้ปัญหาที่คนได้เปลี่ยนแปลงจิตวิญญาณเปลี่ยนแปลงให้กิเลสลดลงความรุนแรงโหดร้ายทางโทสะมูลลดลงความโลภลดลงราคะลดลงลดลงจริงๆปัญญามันจะเกิดเองปัญญามันจะมีการมองออกว่าเออกิเลสมันลดอย่างนี้แล้วเราก็ไม่กระเฮียนกระหือเราก็จะเห็นคนอื่นกระเฮียนกระหือรือโทสะแรงโลภะแรงราคะแรงอะไรมันจะเห็นนะมันจะรู้ปัญญามันจะเข้าใจว่าอ๋อเราไม่ทำมันก็ไม่เป็นไรมันก็ไม่ทุกข์มันก็ไม่มีคู่อาฆาตมันก็ไม่มีคู่กรณีมันก็ไม่มีเกิดอะไรขึ้นมามันก็สงบดีแถมเราเกื้อกูลกันเราช่วยเหลือเอื้อเฟื้อกันมันก็ยิ่งจะดูเป็นพระราดรเกิดเป็นมิตรสหายเกิดเป็นการประสานเกิดเป็นการอยู่ร่วมอย่างอบอุ่นซึ่งสามัญสำนึกคนก็เข้าใจเพราะงั้นถ้าเผื่อว่าเราเองปฏิบัติทำได้มรรคผลที่แท้จริงลดกิเลสที่แท้จริงนะมันจะเกิดเองอะไรอะไรมันก็ค่อยขยายตัวขึ้นมาปัญญาแต่ละคนไม่ไปชี้ไปบอกมันก็จะมีปฏิภาณโดยอัตโนมัติพอรู้เอออย่างนี้มันดีกว่าอย่างงั้นมันไม่ดีเนี่ยเราสั่งสมคนแก้ไขที่คนไปเรื่อย กิดกลุ่มเกิดหมู่เกิดเป็นรูปธรรมเกิดเป็นหมู่บ้านขึ้นมาอย่างเงี้ยนะเพราะพวกเราที่นี่ก็เหมือนกันเมื่อมาอาตมาเทศให้ที่นี่บอกให้ที่นี่ก็เมื่ออยู่เราทำงานร่วมกันเนี่ยมันก็จะเกิดการสัมผัสเกิดการกระทบกระทั่งกันเป็นธรรมชาตินะเมื่อทำงานร่วมกันมันก็จะต้องกระทบกระทั่งกันก็ต้องรู้เรียนรู้ว่าเราต้องอ่านผลกระทบนี่มันเสียผลกระทบนี่มันเกิดการระหองระแหงผลกระทบนี่มันเกิดการที่ไม่ประสานไม่สนิทไม่อบอุ่นหรือว่าผลกระทบนี่มันเกิดการประสานขึ้นยิ่งขึ้นผลกระทบหรือผลการสัมพันธ์สัมผัสกันแล้วเนี่ยมันยิ่งดูการสร้างสรรค์ที่ดีทางวิญญาณก็แหมอบอุ่นทางวิญญาณก็มีการเคารพนับถือมีการรักกันนะสมานสามัคคีกันดีขึ้นมันก็จะเกิดประโยชน์อาตมาพูดไปเนี่ยพวกคุณก็เข้าใจอาตมาว่าเข้าใจแต่มันอยู่ที่ว่าเราไม่รู้ตัวทำอะไรไปแล้วเป็นอะไรไปแล้วเราก็ไม่รู้ตัวและก็ไม่ได้หัดประมาณเราแสดงออกทางกายกรรมขนาดนี้กับคนคนนี้กับกาละนี้กับหมู่กลุ่มนี้อย่างนี้ผลมันเป็นยังไงผลมันเกิดความระแหงเกิดความไม่ดีไม่งามเกิดความแตกแยกหรือว่าผลมันเกิดประสานเกิดความอบอุ่นๆเกิดความยินดีชื่นชมเกิดความผนึกแน่นมันเกิดอย่างไรสิ่งเหล่านี้ต้องศึกษาต้องสังเกตต้องอ่านนะถ้าเราไม่อ่านไม่สังเกตมันก็ได้แต่สักแต่ว่าทำไปแต่ละวันแต่ละวันทำไปเราไม่ได้เปลี่ยนแปลงเราไม่ได้พัฒนาไม่ได้แก้ไขตนเองถ้าเราศึกษาอย่างนี้เราจะได้แก้ไขตนเองสำคัญที่สุดแก้ไขตนเองคนอื่นเราก็บอกเขาได้แต่บอกให้เขาแก้ไขคนเราจะบอกให้แก้ไขเนี่ยเราก็บอกสิ่งที่ไม่ดีเป็นหลักโอ้คุณอันนี้ไม่ดีแก้ไขเถอะใช่ไหมเราบอกให้คนอื่นแก้ไขสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยมันเป็นเรื่องลำบากมันเป็นเรื่องยากมันเป็นเรื่องที่จะเกิดการชิงชังกันการไม่ชอบใจกันเพราะจะต้องมีศิลปะรู้จักกาลเทศะแม้เราจะมีอำนาจแม้เราจะเป็นผู้ใหญ่เขายกให้เราจะว่าแรงๆจะด่าจะทอจะกระแทกเอาแต่ใจตัวอย่างไรโดยวัฒนธรรมโดยวิถีชีวิตเขาต้องยอมอยู่แล้วเช่นนายทหารนี่พูดต่อหน้านายทหารมีลัทธิหรือมีวินัยนายว่ายังไงเอ็งต้องปฏิบัติตามทันทีมันเป็นการกำหนดบังคับไว้แล้วไอ้แบบนี้อาตมาว่ามันไม่ใช่ลักษณะของธรรมะไม่ใช่ลักษณะของสัจธรรมชั้นสูงแต่มันต้องอาศัยเหมือนกันเพราะว่าอาศัยกำลังรวมถ้าไม่เช่นนั้นมันการรวนเรไปปฏิบัติกิจปฏิบัติการมันไม่ได้เราก็ต้องเข้าใจว่าอันนี้ของเขาอย่างนี้ก็ต้องยกให้เขาไปถ้าเขาไม่ทำอย่างนั้นเขาทำไม่ได้ถ้าไม่มีอำนาจเด็ดขาดอย่างนั้นมันก็ไปทำงานที่ต้องการตามเป้าหมายที่ต้องการไม่สำเร็จนะแต่ซ่อนลึกในวิธีปฏิบัติคนเราปฏิบัติใช้อำนาจบาดใหญ่อย่างนี้นั้นไม่ดีโดยจริงแล้วเนี่ยเราชนะเขาเราเอาอำนาจข่มเขาได้ทำให้เขาทำตามที่เราต้องการได้แล้วเขาก็ทำด้วยความจำนนแท้จริงเขาไม่อยากทำเขาไม่ชอบฝืนแต่เขาจำเป็นต้องทำคุณได้ผลสำเร็จคุณเป็นผู้ที่บังคับเขาคุณได้หนึ่งอัตตาคุณโตขึ้นเพราะคุณได้สำเร็จบำเรอใจที่คุณได้ตามสั่งได้ตามต้องการของตัวเองอัตตาคุณโตขึ้นสองคนนั้นเขาไม่ชอบใจก็สั่งสมไปแล้วเป็นพยาบาทจะน้อยจะมากจะอะไรก็สั่งสมพลังงานทางจิตวิญญาณมันไม่ชอบแต่มันจำนนจำยอมมันก็ไปมันก็สั่งสมปฏิกิริยาทางจิตวิญญาณสองด้านหนึ่งตัวเองก็อัตตาสูงสองเขาก็เกิดจองเวรจองกรรมผลงานจะได้ดีไม่ได้เท่าที่ควรแต่ถ้าเผื่อว่าเราเองบอกเขาก็ทำพอรู้จักการปรีประนอมเขามั่งเรามั่งคุณเอาเท่านั้นเราจะเอาเท่านี้ปรีประนอมกันตกลงเอาเท่านี้ก็แล้วกันคุณครึ่งหนึ่งเราครึ่งหนึ่งหรือคุณ70เรา30หรือคุณ30เรา70ตกลงกันให้ได้มันก็ดีขึ้นงานก็จะดีขึ้นอัตตาก็จะไม่มากไม่มายการกดดัน ทำให้เกิดจองเวรพยาบาทในจิตของมนุษย์อีกฝ่ายหนึ่งก็มีเกิดขึ้นนะสิ่งเหล่านี้เป็นรายละเอียดของความจริงถ้าเราไม่พยายามศึกษาและก็ไม่พึงปฏิบัติแก้ไขปรับปรุงมันก็จะเกิดอย่างนี้ไปตลอดกาลยังไม่มีความรู้เลยยิ่งเป็นอำนาจพ่ออะไรหัวหน้านักเลงเนี่ยอะไรเขาเรียกอะไรเจ้าพ่อเจ้าพ่อแม่สับเจ้าพ่อก็ลืมไปนะมันอัลไซเมอร์ถามหาแล้วนะเนี่ยเจ้าพ่อเนี่ยเขาไม่รู้หรอกเขาไม่คิดหรอกเขามีอำนาจบาดใหญ่เท่าไหร่เขาก็ชอบใช่ไหมถ้าเขาสั่งการได้ทำนี่เองต้องไปปฏิบัติตามข้าเลยจะทำชั่วทำเลวขนาดไหนเองไปสนองคำสั่งข้าให้ได้มากับไถ่รางวัลให้อะไรเลี้ยงดูกันไปไอ้วัตถุมันก็เป็นวัตถุเสริมที่ให้ตัวเองยิ่งสร้างอัตตาใหญ่ฟังเขาเข้าใจนะว่าเจ้าพ่อมันก็สร้างอัตตาใหญ่แกก็โอ้โหยิ่งใหญ่มีอำนาจบาดใหญ่สั่งใครให้ไปทำอะไรได้ตามต้องการทุกอย่างเลยจะยากจะเย็นจะไปทำผิดกฎหมายจะไปทำร้ายทำเลวอำมหิตโหดขนาดไหนเจ้าพ่อทำได้หมดคุณคิดว่าเจ้าพ่อคนนั้นจะได้บาปไปกี่กระบุงโกยแล้วแกจะไม่รู้อะไรอวิชชาเอาละไม่ถึงขั้นเจ้าพ่อจะเป็นเจ้านายจะเป็นผู้ที่มีอำนาจบาดใหญ่ในสังคมแต่งตั้งกันเป็นที่รู้รับรองกันทั่วบ้านทั่วเมืองก็ตามใหญ่โตพูดกับผู้ด้วยอย่างสริตนี่เป็นต้นรับผิดชอบแต่ผู้เดียวงานสำเร็จแต่ในทางซับซ้อนไม่รู้ท่านสริตท่านได้วิบากไปเท่าไหร่สั่งฆ่าไม่สอบสวนใช้มาตราอะไรนะยุคนั้นมาตราอะไรสั่งฆ่าไม่รู้รับผิดชอบแต่ผู้เดียวผิดถูกก็ไม่รู้ทั้งนั้นอ่ะบาปบุญไม่รู้เรื่องเลยในแนวลึกจะเป็นยังไงยังไม่รู้ความถูกต้องสุจริตยังไงเราไม่รู้คือทำไปจริงมันก็เด็ดขาดดีมันก็สงบดีทุกคนกลัวล้านหมดเลยสมัยโบราณก็ใช้วิธีนี้แหละสมัยโบราณอำนาจเผด็จการใหญ่ก็แบบนี้กันมาเพราะฉะนั้นในทางลึกแล้วในแนวลึกทางจิตวิญญาณแล้วมันไม่ดีมันไม่ได้นะอาตมาที่ทำสโลกให้พวกเราฟังปราดจะไม่พยายามสร้างอำนาจให้แก่ตนเองปราดจะไม่สร้างอำนาจให้แก่ตนเองจนคนเกรงคนไม่กล้าทวงไม่กล้าติไม่กล้าทวงปราดจริงๆจะไม่พยายามสร้างอำนาจอย่างนั้นแต่คนที่แค่ฉลาดมีความฉลาดจะพยายามสร้างอำนาจอย่างนั้นสร้างอำนาจให้คนเกรงคนกลัวคนไม่กล้าติไม่กล้าทวงในสังคมนี้เป็นอย่างนั้นหรือแม้แต่พวกคุณก็เถอะทับคุณยังไม่รู้คุณก็ทำใช่ไหมเราก็สร้างอำนาจให้คนมันกลัวมันเกรงเราจะได้ใช่ไหมอำนาจมีอำนาจบาดใจมันไม่ได้สิ่งสมบูรณ์หรอกมันไม่ได้สิ่งที่ดีงามหรอกเราจะมีคนเขาเกรงคนเขารบนับถือบูชาไม่ใช่เพราะเราสร้างอำนาจจนเขาเกรงเขากลัวไม่กล้าติไม่กล้าทวงแต่เขากล้าติกล้าทวงแต่เราเองแฟร์ยิ่งเปิดใจยิ่งบอกเอาเลยทุกคนอะไรถูกอะไรดีเอาถ้าคุณดีก็เอาอย่างคุณเราคุณถูกเอาอย่างคุณเราถูกเอาอย่างเราถ้าเราเป็นผู้นำมากเราก็จะถูกมากเขาก็ต้องเอาตามเรามากอยู่ดีเพราะว่าเราเป็นผู้มีปัญญากว่าเป็นผู้รู้รอบกว่าเป็นผู้เฉลียวฉลาดกว่าไม่ต้องไปบังคับเขาหรอกไม่ต้องไปข่มกดขี่ข่มเหงอะไรกันเห็นไหมสัจจะนี่ถ้าคนเข้าใจแล้วก็สร้างอำนาจโดยธรรมอำนาจธรรมเป็นอำนาจไม่จะเอาอำนาจเป็นธรรมสร้างอำนาจเป็นธรรมแล้วก็ตัวเองมีอำนาจมากเลยแหละทุกอย่างอำนาจชั้นนี้แหละคือธรรมะมันไม่ได้อย่างนั้นมันไม่ถูกต้องนะมันถ้าบอกว่าผู้ใดเข้าใจแล้วก็สั่งสมกันทุกคนสังวรระวังยังอยู่ด้วยกันพวกเราเนี่ยมันมีกระทบกระทั่งกันมาอยู่อ่านมันเป็นสามัญกิเลสตัวกูของกูเอาแต่ใจตัวถ้าเราชนะได้ถ้าเราเบ่งข่มได้ถ้าเราได้มันไม่รู้ตัวมันชอบนั่นเป็นอัตโนมัติมาแต่ไหนแต่ไรเพราะฉะนั้นอาตมาว่าอันนี้เป็นกรรมฐานสำคัญพอเราจะทำงานไปอีกแม้แต่ในพวกเราเองเราก็ยังฝึกตนเองที่จะพยายามที่จะฟังกันบ้างพยายามที่จะไม่ให้เกิด แตกแยกไม่เกิดขัดแย้งจนเกิดภาวะระแหงภาวะแตกแยกถ้าอย่างนั้นมันก็ไม่ดีนะถ้าเกิดไปแล้วอย่าทำเป็นรอยร้าวรอยรั่วเลยอย่างเขื่อนใหญ่ๆเนี่ยรอยร้าวนิดนึงเนี่ยวิศวะเขาไม่ได้นะยอมไม่ได้รอยร้าวตอนนั้นถ้าเกิดมีรอยร้าวในเขื่อนใหญ่เนี่ยคุณนับวันไปเลยคำนวณไปได้เลยเดี๋ยววันนั้นก็แตกเขื่อนนี้ก็แตกพังหมดไปไม่รอดนะเพราะฉะนั้นก็อยากให้พวกเราได้พยายามประสานกันดีๆฟังกันดีๆนะขบวนการกลุ่มคำนี้เนี่ยสำคัญมีอะไรเอามาคุยกันเป็นผู้ใหญ่ก็ตามเอามาพูดบอกกันในกลุ่มแจ้งกันแล้วเสร็จแล้วก็ได้จะไปพยายามเป็นผดเชิงประเด็จการซึ่งมันมีท่าทีได้นะวิธีการเหมือนกับเอามาบอกให้รู้นะแต่ฉันจะเอาอย่างนี้นะถ้าเผื่อว่าผู้ที่อยู่ด้วยกันทุกคนรู้แล้วว่าคนนี้เป็นผู้ใหญ่ยอดอำนาจเขาก็ต้องยอมเพราะฉะนั้นผู้ใหญ่จึงต้องพยายามแสดงออกให้ว่าเออช่วยกันคิดช่วยกันทำช่วยกันออกความเห็นร่วมเมื่อขบวนการกลุ่มออกเป็นมติความเห็นร่วมปังนี้แล้วเนี่ยโอ้โหทุกคนก็มีฉันทะวิริยะจิตตวิมังสาเต็มเพราะเต็มไปด้วยความพร้อมเพียงยินดีวิริยะก็จะเต็มวิริยะความภาคเพียรก็จะเต็มจิตตะก็ทุกคนเอาใจมาใส่รวมกันไปหมดเต็มงานก็จะเป็นอิทธิบาทที่มีพลังอย่างสร้างสรรค์อย่างวิเศษนะเพราะฉะนั้นขบวนการกลุ่มขอฝากไว้พยายามเถอะอโศกเราเนี่ยจนคนรำคาญพวกที่มาอยู่ในอโศกนี่อะไรว่าเดี๋ยวมันก็ประชุมเดี๋ยวมันก็ประชุมเดี๋ยวมันก็ประชุมประชุมตรงนั้นไม่พอกลุ่มนั้นก็ประชุมตรงนั้นก็ประชุมตรงนี้อาตมาว่าพวกเราเนี่ยอโศกมันได้ดีเพราะประชุมประชุมจนบางทีเฟ้อการประชุมอภิปรายกันอยู่นั่นแล้วเรื่องออกนอกประเด็นแล้วก็ไม่รู้กันก็เลยต้องมาพยายามปรับกันให้เข้าในประเด็นให้อยู่ในประเด็นแล้วก็ให้รู้จักพอเหมาะพอควรตอนนี้ขณะนี้ก็พอโหวตได้แล้วลงมติได้แล้วก็ควรทำก็ฝึกไปนะฝึกไปเรื่อยๆมาขอให้พวกเราได้จัดสรรเรื่องกระบวนการกลุ่มนี้ให้ดีให้แข็งแรงคนเราเก่งคนเดียวเนี่ยถ้าเราเก่งคนเดียวแล้วหมู่กลุ่มก็ทำอะไรไม่เป็นเราตายแล้วหมู่กลุ่มก็ตายด้วยไปไม่ออกเก่งอยู่คนเดียวพอเราตายก็จบหลายสำนักหลายแหล่งหลายแห่งมีลักษณะนี้เก่งอยู่ที่หัวหน้าตัวผู้นำเก่งพากลุ่มพาหมู่พาสำนักไปรอดแต่พอหัวหน้าสำนักตายจอดไม่แจวจอดไม่แจวเห็นมาเยอะแล้วพวกเราไม่ต้องพูดก็รู้นะเพราะฉะนั้นอย่าให้มันเป็นอย่างนั้นมีคนถามว่าพระโพธิรักตายไปแล้วเนี่ยเราจะไปรอดไหมอาตมาไม่พูดเองนะรินธรรมก็ไปเสนอวิจัยต่อคณะผู้ที่ผู้รู้คณะอาจารย์คณาจารย์เขาได้ทุนมาจากสสส.มาวิจัยวิจัยสุขภาวะทางจิตวิญญาณศึกษาในกรณีชุมชนบุญนิยมนี่หัวข้อของเขาสสส.เขาจะต้องเอาเชิงสุขภาวะทางจิตวิญญาณศึกษาในกรณีของชุมชนบุญนิยมเสร็จแล้วไปเสนอมีผู้รู้ที่ให้ข้อคิดเห็นพูดเองบอกว่าอโศกเนี่ยไม่มีปัญหาหรอกพ่อตัดโพธิรักตายไปแล้วเขาก็อยู่เขารอดเพราะเขาพึ่งตนเองได้เขารวมหมู่กลุ่มกันเป็นขบวนการกลุ่มทำงานกันเป็นระบบมีขบวนการกลุ่มทำงานไปได้มีคณะทำงานเขาพูดของเขาเองอาตมาก็เขาเข้าใจงี้ก็ดีและอาตมาก็เจตนาอย่างนี้อยู่แล้วพยายามนะเดี๋ยวนี้ก็ปล่อยปละละเลยไม่ละเลยทีเดียวหรอกปล่อยบ้างให้พวกเราทำไปผิดบ้างถูกบ้างมันเป็นธรรมดากลุ่มมูย่อยอนุกรรมการคณะนี้คณะนั้นทำแน่นอนคนยังไม่เก่งยังไม่ชำนาญมันก็จะต้องมีข้อผิดพลาดบ้างก็ต้องดูว่าเปอร์เซ็นต์ข้อผิดพลาดมันก็ไม่เป็นไรหรอกนิดหน่อยแก้ไขไปหรือบางทีเพลอไปข้อผิดพลาดมากก็กลับเข้าไปแก้ไขให้สำคัญกอบกู้กันขึ้นมาแต่ก็ผิดพลาดถ้าเผื่อว่าเราตั้งใจทำกันจริงๆมันไม่ผิดพลาดมาหรอกเพราะทุกคนปรารถนาดีแล้วพวกเราก็ไม่คนโง่เง่าพวกเราก็คนฉลาดมารวมกันช่วยกันคิดช่วยกันอ่านเพราะข้อผิดพลาดมันจะน้อยมันจะเจริญได้ง่ายแล้วเราก็ฝึกงานกันทุกคนก็ค่อยมาร่วมกันทำงานคนก็จะเป็นงาน สั่งสมไปฝึกฝนไปงานของกลุ่มก็ไปได้คนไหนตายก็ไม่เป็นไรคนเก่งที่สุดตายกลุ่มหมู่ก็ทำแทนได้หมดคนเก่งที่สุดอีกตายอีกก็ไม่เป็นไรคนเก่งรองคนไม่เก่งตายมันก็ไม่เป็นไรก็เหลือกลุ่มหมู่ที่จะประคับประคองนี่เป็นเรื่องของหลักการที่สำคัญหลักการนี้อาตมาทุกคนเข้าใจท่านคานธีบอกว่าคำตอบอยู่ที่หมู่บ้านคำตอบหมู่บ้านของคานธีก็หมายถึงลักษณะนี้แหละกระบวนการกลุ่มเพราะถ้ามีหมู่บ้านหรือมีกลุ่มหมู่ที่ทำอะไรได้พรั่งพร้อมกันเป็นพลังรวมกันดีมันจะขับเคลื่อนคนอื่นจะเป็นตัวอย่างให้แก่ที่อื่นแล้วก็ยืนยันอะไรได้คำตอบอยู่ที่หมู่บ้านแต่ซ่อนลึกในหมู่บ้านนั้นคือคนคำตอบของการเทียบคำตอบอยู่ที่หมู่บ้านท่านอย่างนี้หมายความว่าอย่างนี้คำตอบอยู่ที่หมู่บ้านแต่ต่อมาก็มาซอยลงไปลึกเกี่ยวกับคำตอบอยู่ที่คนพัฒนาคนเถอะแล้วก็จะมารวมกันเป็นหมู่บ้านพอเป็นหมู่บ้านแล้วก็จะขยายหมู่บ้านโตขึ้นจากหมู่บ้านเป็นตำบลจากตำบลเป็นอำเภอจากอำเภอเป็นจังหวัดจากจังหวัดก็หลายจังหวัดขึ้นมาก็เป็นประเทศแล้วก็เป็นปฏิกิริยาลูกโซ่สามัญนะเพราะฉะนั้นเราก็ทำไปเรื่อยๆนะก็ฝากอันนี้เอาไว้นะยังไงยังไงก็พยายามนึงดูตัวเองสังเกตตัวเองอย่าเอาแต่ใจตัวพยายามที่จะดูอาตมาว่าฟังแล้วน่าจุกเหมือนกันนะเอาแต่ใจตัวคือชั่วอัตโดยอัตโนมัติชั่วอัตโนมัติฟังมันน่าจุกเหมือนกันนะเอาแต่ใจตัวคือชั่วโดยอัตโนมัตินะเพราะตื่นสติตัวเองให้เดียวเอ๊ะนี่เราดูซิองค์ประกอบด้วยพฤติกรรมที่มันเกิดนี้สัมพันธ์กันเนี่ยมันเอาแต่ใจตัวหรือเปล่าเรามุ่งเป็นเผด็จการหรือว่าเราจะเอาชนะค้าคานกันไปหรือเปล่าบางคนไม่ใช่เฉพาะแต่เอาแต่ใจตัวในขณะที่พูดกันคุยกันในหมู่มีมติแล้วเสร็จอยู่ในกลุ่มออกไปจากกลุ่มแล้วยังไปหาเสียงยังไปเดินเรื่องแล้วไปรื้อฟื้นเอามาใหม่อะไรอีกโอ้โหตายในวินัยของพระพุทธเจ้าเนี่ยถ้ามติสงลงมติเสร็จแล้วเรียบร้อยผู้ใดเอามตินี้ไปรื้อฟื้นออกมาใหม่ที่ท่านทำไว้ดีแล้วผู้รื้อฟื้นนั้นอาบัติปรับอาบัติคนรื้อฟื้นสิ่งที่สงได้ตกลงไว้ดีแล้วนี่เป็นวินัยพระพุทธเจ้าเลยนี่คนชนิดนี้มีกันในหมู่อโศกเรานี่ก็มีตกลงมีมติดีแล้วนะไม่ยอมไปหาเสียงข้างนอกหรือไปปฏิบัติอย่างที่ตัวเองจะเอานี่แหละแล้วก็พยายามทำให้มันขัดแย้งกันให้มันแบบนี้มันก็ไม่สงบนอกจากไม่สงบแล้วงานที่จะดำเนินไปให้สมบูรณ์ไม่เกิดพลังรวมไม่เกิดพลังสร้างสรรค์ที่เป็นพลังก้อนพลังหมู่พลังกลุ่มมันมีการตัดทอนมันไม่สมบูรณ์ เพราะงั้นเราก็จะต้องพยายามที่จะรู้จักยิ่งผู้ที่บริหารผู้ที่จะดูแลหมู่กลุ่มก็จะอย่าเอาแต่ใจตัวต้องคิดถึงอกเขาอกเราให้มากเขายกให้เราอยู่แล้วเราเป็นผู้ใหญ่หรือเราเป็นผู้หัวหน้าทีมหรือเป็นผู้ที่เขารู้ว่าเรามีความรู้ความสามารถมากเขายกให้เราอยู่แล้วเรายิ่งต้องพยายามฝึกให้คนอื่นเขาซ้อนให้เขารู้จักว่าเราไม่ยึดมั่นถือมั่นเราไม่เอาแต่ตัวเองเป็นใหญ่เป็นหลักเป็นแกนเราเอาพลังรวมของกลุ่มของหมู่เป็นหลักเป็นแกนเราเอาหมู่เป็นประชาธิปไตยเราเอาพลังของหมู่ความเห็นของหมู่เป็นแกนไม่เอาตัวเป็นใหญ่ถอดตัวถอดตนสุดวิเศษทางธรรมะของพระเจ้าก็เข้ารองเข้ารอยทางการบริหารของจะเป็นรัฐศาสตร์อาตมาก็ว่าเป็นหลักรัฐศาสตร์แน่นอนถูกต้องอาตมาไม่ขัดแย้งหรอกพยายามเถอะธรรมะของพระเจ้าเนี่ยมันสมบูรณ์แล้วศาสตร์อะไรว่ากันจริงๆมันก็อยู่ในพุทธศาสตร์ที่พระเจ้าท่านตรัสรู้นี่แหละพระพุทธเจ้าเกิดแต่ละปางท่านเป็นมาหมดจะเป็นพระเจ้าแผ่นดินก็เป็นจะเป็นหัวหน้าแม่ทัพท่านก็เป็นอะไรก็เป็นมาทั้งนั้นน่ะขนาดเป็นอะไรอ่ะสัปเหร่อเป็นเพชฌฆาตเพชฌฆาตท่านก็เป็นจะบริหารจะเป็นพ่อค้าพาณิชย์จะเป็นนักแม่นปืนจะเป็นนัก ยิงธนูสุดยอดจะเป็นอะไรทั้งผ่านชาติมาไม่รู้กี่ชาติกี่ชาติกี่ชาติเป็นมาทั้งนั้นอาตมาเองอาตมาเป็นบริษัทพูดไม่ดีพูดไม่ได้ไม่ควรพูดอาตมาก็ผ่านมาบ้างอย่างนี้อาตมาก็เป็นมาไม่ใช่ไม่เป็นไม่ใช่ไม่ได้ศึกษาไม่ได้ผ่านแต่ละชาติแต่ละชาติเพราะฉะนั้นในการสั่งสมกรรมวิบากของคนเนี่ยมันพอมีจะเป็นเน้นอันไหนมากก็เน้นไปถ้าเน้นอันไหนมากมันก็จะชำนาญมากซึ่งทุกคนก็คงรู้นะเรื่องทักษะเรื่องความชำนาญที่จะต้องสั่งสมความชำนาญมันก็เป็นของจริงมันเป็นวิทยาศาสตร์พูดแล้วก็เป็นวิทยาศาสตร์มันไม่ใช่ไปเป็นนั่งหยิบอันนั้นมาจับแพะชนแกะจับนู่นมาโมเมมันไม่ใช่มันเป็นเรื่องสัจธรรมนะเพราะงั้นก็พยายามกันนะพวกเราก็หมู่มวลนี้ก็แข็งแรงพอสมควรนะในที่นี่นะพยายามก็ทำงานกันมาขนาดนี้ก็มีกลุ่มมีหมู่พัฒนากันไปนะหมู่แก่นแกนประจำหมู่แก่นแกนที่จรไปจรมาหรือหมู่ที่จะมีผู้มาร่วมผสมเป็นบางครั้งบางคราวนะมันก็เป็นลักษณะอย่างนี้แหละที่ไหนก็เหมือนกันทั้งนั้นเราก็ทำกันไปนะแกนโตขึ้นใหญ่ขึ้นนะผลงานดีขึ้นงานเราก็มากขึ้นความซับซ้อนของโลกีกับโลกุตระเนี่ยยิ่งผลงานดีขึ้นมันก็จะเป็นสาระที่มากขึ้นโรงเรือนจะใหญ่มีอันนั้นอันนี้ใหญ่ขึ้นมาก็เหมาะสมเหมาะสัดส่วนว่าไม่ใช่ว่าโอ้โหสร้างอลังการแต่เสร็จแล้วใช้ประโยชน์ไม่คุ้มค่าเลยลงทุนไปสูงตกแต่งเรียกร้องสะสวยหรือพิลึกแปลกที่ชวนเป็นสุนทรียศิลป์ให้คนอื่นเข้ามาทึ่งมาสนใจเขาเป็นเครื่องล่อเหมือนดอกไม้ล่อมแมลงพึ่งก็ตามเขามาแล้วเรามีสาระให้เขาไหมคุ้มกันไหมพอกันไหมทั้งปริมาณผู้มาทั้งสาระที่จะให้มีน้ำมีเนื้อพอไหมถ้าคุ้มกันก็เอาถ้าไม่คุ้มกันก็เฟ้อโดยหลักเศรษฐศาสตร์เสียหายไม่คุ้มกันลงทุนไม่คุ้มส่วนตัวนั้นไม่ต้องมากอย่างไรหรอกอย่างสันติอโศกที่สร้างวิหารตอนนี้ก็สร้างสถาบันเป็นอาคารสถาบันบุญนิยมขึ้นก็เป็นของที่จะใช้ส่วนรวมเป็นของที่จะใช้ประโยชน์ที่จะสืบสานต่อไปเป็นกิจการมีศาลาวิหารมีโบสถ์มีอาคารใหญ่อยู่สองหลังนอกนั้นก็มีหลังลำรองนะอย่างที่อาตมาพักทำเป็นศาลาใช้งานทำงานอะไรอยู่ตรงนั้นแล้วก็มีหลังใหญ่อีกหลังหนึ่งคือส้วมส่วนที่พักนั่นหลังกันน้อยจะนอนที่นอนที่พักที่อาศัยที่แท้จริงกันหลังนิดนึงส้วมใหญ่กว่าแล้วคนก็งงไปหาส้วมเขาก็นึกว่าจะไปดูไอ้ที่หลังเล็กๆเอาหลังเล็กๆมาที่พักไปเห็นส้วมเป็นตึกโออาเอ้านี่ส้วมเหรอเขาก็ตกใจส้วมทำไมตั้งสองชั้นสามชั้นเป็นตึกด้วยโอ้ก็เข้าไปดูเอาส้วมจริงๆเนาะเป็นห้องมันดูมันกลับตลปัดกับโลกเขาดูแล้วก็อะไรส้วมสร้างซะใหญ่โตสองชั้นสามชั้นเป็นตึกเป็นรามที่บ้านพักก็แหมไม้หลังเล็กๆน้อยๆแค่นั้นเองมุงจากแต่ต่อไปต้นไม้มันเยอะมุงจากก็ไม่ไหวแล้วเพราะว่าความชื้นมันเยอะก็เลยต้องเปลี่ยนเป็นกระเบื้องเป็นไม้เป็นโลหะอะไรไปสักหรือเป็นซีเรามิกอะไรก็แล้วแต่ว่าไปแต่เราก็ตรงนั้นนะมันก็หลังไม่โตไม่ใหญ่แล้วก็เล็กๆเพราะอาศัยจริงๆแล้วถ้าใจคนมันแล้วมันจะเป็นมันใหญ่มาโตอะไรมากมายมันเท่านี้มันก็พออาศัยมันรู้ความพอมันสันโดษมันเข้าใจแล้วแค่นี้มันพอนะที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่งห่มอาหารการกินยารักษาโรคเครื่องใช้เครื่องบริขารเรามีเครื่องใช้เท่านี้มีปากกาเท่านี้มีแว่นตาเท่านี้มีหมึกเท่านี้มีกระดาษเท่านี้หรือคนจะทำงานอื่นช่างมีช่างมีเครื่องมือเท่านี้มีอันนี้เท่านี้มีอันนี้เป็นอุปกรณ์ที่จะใช้ทุ่นแรงหรือมาช่วยเสริมให้เราทำได้สะดวกทำได้ประสิทธิภาพสูงขึ้นอำนวยความสะดวกอำนวยประโยชน์มากขึ้นก็เอาไม่เฟ้อ ไม่ใช่ว่าเราจะต้องได้อะไรมาอลังการมากมายแล้วก็ไม่ได้ใช้สอยเอากองเอาหมักไว้คนอื่นเอาไปใช้มันก็ได้ประโยชน์ไม่อ่ะมันก็กลายเป็นของที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์กองดีไม่ดีก็เสื่อมไปตามอายุการของก็พังไปเรื่อยๆสุดโทรมไปเรื่อยๆพวกนี้ก็ทำเป็นการผลาญเป็นการทำลายเศรษฐกิจแต่ถ้าเผื่อว่ามันใช้อยู่พอดีพอมูควรทุกวันนี้อาตมาเฟ้ออย่างหนึ่งอะไรรู้ไหมปากกา โอ้โหคนเอามาถวายจังเลยแล้วก็ปู้อาตมาก็แจกไม่ทันปากกาเดี๋ยวนี้ก็ยิ่งไม่ค่อยได้เขียนใช้คอมพิวเตอร์แล้วก็เลยไม่ค่อยได้เขียนเท่าไหร่เขียนน้อยแต่ปากกาก็จะมาอยู่ด้วยคนนั้นซื้อดีๆมาให้ด้วยนะอาตมาก็ทยอยเอาไปใช้ไปแจกเป็นรางวัลปากกาดีๆก็เอาไปเอามาเอาไปนี่ก็ยังไม่ได้ออกไปอีกตั้งเยอะนะปากกาดีๆก็มาถวาย เอาไปให้ไปแจกเป็นรางวัลแจกกันเออคนยังชอบยังชื่นอยู่เลยก็ปากกาดีๆหรือไม่ดีอะไรมันก็พอเขียนได้มันก็เขียนมันหมดหมึกกันแล้วไปก็หาใหม่มันเติมได้ก็เติมไม่ได้ก็ทิ้งไปอะไรก็แล้วแต่เฟ้อปากกาทุกวันนี้อาตมาก็ยังเฟ้อกองโอ้โหนั่นแหละใครไปดูโต๊ะเขียนหนังสืออาตมาจะเต็มไปกองปากกาเยอะนะมันเฟ้อไม่รู้มันไม้ไงไปไงมันหมากนะอย่างอื่นก็ไม่กระไรหรอก สิ่งเหล่านี้ถ้าเราได้เรียนรู้แล้วเราก็ได้พยายามแตกสรรมันก็จะดูดีใครจะมาตู่มาท้วงก็ไม่ได้นะคนเข้าใจไม่ได้ว่าโอ้ยสร้างใหญ่สร้างโตสร้างรู้สร้างหราสร้างนนท์สร้างนี่เนี่ยอาตมาจะสร้างพระใหญ่นี่จะมีคนเพ่งเหมือนกันก็ไม่เป็นไรที่อาตมาจะสร้างก็คือหนึ่งเป็นสุนทรีศิลป์หน่อยหนึ่งเราจะสร้างปางตรีลักษณ์ตรีลักษณ์นั่นก็คือนะ โลกุตระโลกวิทูโลกานุกัมปาหมายความว่าโลกุตระก็คือต้องมีจิตเหนือจิตเป็นอรหันต์มีมรรคผลผู้สร้างราสร้างนนท์สร้างนี่เนี่ยอาตมาจะสร้างพระใหญ่เนี่ยจะมีคนเพ่งเหมือนกันก็ไม่เป็นไรที่อาตมาจะสร้างก็คือหนึ่งเป็นสุนทรีศิลป์หน่อยหนึ่งเราจะสร้างปางตรีลักษณ์ตรีลักษณ์นี่ก็คือนะ โลกุตระโลกวิทูโลกานุกัมปาหมายความว่าโลกุตระก็คือต้องมีจิตเหนือจิตเป็นอรหันต์มีมรรคผล2โลกวิทูก็ต้องรู้โลกต้องรู้สังคมต้องรู้ส่วนรวมอำนาจกว้าง3ต้องรับใช้สังคมโลกานุกัมปารับใช้คนอื่นนั่นแหละเป็นคนมีคุณค่าคนได้รับใช้คนอื่นเป็นคนมีคุณค่าอนุเคราะห์โลก แทนแปลโดยพยัญชนะโลกานุกัมปาหรือโลกานุกัมปายะก็แปลว่าอุ้มชูช่วยเหลืออนุเคราะห์โลกเป็นผู้ช่วยโลกเขาอยู่ไม่ใช่เรามาเป็นผู้ผลาญโลกเรามาผู้เอาเปรียบโลกเรามากอบโกยเอาจากโลกไม่ใช่เราเป็นผู้ให้คนมีทุนคนมีพลังงานคนมีความรู้ความสามารถที่จะสร้างอะไรได้ยิ่งใหญ่กว่าสัตว์ใดๆคุณสร้างอะไรได้มากมายยิ่งกว่าช้างตัวโต คนเนี่ยจริงไหมคนเนี่ยทำอะไรได้ยิ่งใหญ่กว่าช้างยิ่งใหญ่กว่าช้างม้างัวควายคนทำได้มากกว่าสัตว์ทั้งปวงเพราะฉะนั้นเราสร้างได้เกินกินเกินใช้คนเนี่ยใช้สมรรถนะใช้พลังงานความสามารถของแต่ละคนแต่ทุกวันนี้คนถูกหลอกให้กินใช้เกินกว่าที่ตัวเองสร้างตัวเองทำและก็มีลัทธิซ้อน ฉันยิ่งเป็นเจ้านายเป็นผู้ชี้ใช้เป็นผู้ที่คนอื่นคิดและคนอื่นก็ลงมือทำฉันเป็นผู้เอาส่วนได้นี่คือลัทธิทุนนิยมหรือลัทธิศักดินาสมัยโบราณลัทธิศักดินาลัทธิทุนนิยมเป็นผู้อยู่ยอดเป็นผู้เอาเปรียบคนอื่นทำทั้งหมดตัวเองได้แต่ชี้ได้แต่บอกแม้แต่จะรู้ว่าให้ทำอะไรยังไม่รู้เลยคนอื่นเสนอมาแล้วก็เอาของคนอื่นเสนอนั่นแหละ ไปบอกให้คนนั้นคนนี้ทำหรือไม่บอกคนอื่นเสนอเองคนอื่นรับไปแล้วก็สั่งเองเลยตัวเองก็นั่งกินนั่งใช้มีเวลาไปเสริมเริงระเริงละลานเหมือนกับกษัตริย์สมัยโบราณระเริงสำเริงสำราญไม่เอาผ่านอะไรอำมาตย์นะทหารข้าราชบริพารเป็นผู้ทำหมดตัวเองมีหน้าที่รับรู้กับหน้าที่เสพสุขเลวไหลจริงๆ เป็นคนเลวไหลกินอย่างเงี้ยเป็นบาปเป็นหนี้คนคนนั้นก็เป็นบาปเป็นหนี้โดยกรรมอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะเราเกิดมาเป็นคนมาเพื่ออะไร ถ้าเราเรียนรู้แล้วว่าไอ้สิ่งเสพทั้งหลายแหละเสพทั้งกามคุณ 5 เสพทั้งอัตตาทวารทั้ง 6 เสพมาบำเรออย่างที่อาตมาเทศน์เมื่อวานนี้แล้วมันเป็นของหล่อมันเป็นความสุขเป็นความชอบความชังถ้าเราไม่ติดใจก็ไม่ได้ชอบได้ชังอะไรมันก็ไม่มีตัวเสพตัวระเริงตัวหลงผิดสุขทุกข์มันก็เป็นเรื่องสมมุติเพราะฉะนั้นเราก็เข้าใจแล้วก็ไอ้เท่านี้เองอ่ะชีวิตคนๆนี้ก็ไม่ผลาญไม่เปลืองคนคนนี้ก็ไม่ต้องไปกินไปใช้อย่างที่จะก็ไปติดอันนั้นติดอันนี้เพราะฉะนั้นเปลืองน้อยแต่มีพลังงานสร้างสรรค์คิดอ่านทำงานไปจะในหน้าที่รับผิดชอบอะไรก็ตามใจที่มันสำคัญอยู่ในสังคมในหมู่กลุ่มก็ทำไปเต็มที่ทำแล้วเราก็กินใช้ในส่วนกลางนี่แหละแบ่งกินแบ่งใช้ตรงนี้พอนะสบาย คุณมีหน้าที่เอาส่วนเกินนี้ไปจำแนกแจกจ่ายเอาไปเผื่อแผ่กันคุณมีหน้าที่ต่อไปเราไม่มีหน้าที่เราก็ไม่ได้เป็นผู้ที่ไปทำการแจกจ่ายละแจกจ่ายจนกระทั่งมากลายเป็นพ่อค้าแม่ค้าทุกวันนี้ก็คือผู้ที่เอาไปแจกจ่ายจะเอาไปเผื่อแผ่คนอื่นกันนั่นแหละเดี๋ยวนี้ก็กลายเป็นเรื่องค้าเรื่องขายไปก็เกิดมาจากวิธีนี้แจกจ่ายหนักเข้าไม่ใช่แจกจ่ายเอาไปแลกเอาส่วนเกินมาให้ได้มากๆ เอาไปแลกอะไรต้องได้เปรียบมาเยอะใช้กลวิธีอะไรก็แล้วแต่คุณเอาไปแลกเอานี้ไปแลกคือเอาไปขายนั่นแหละเอาไปแลกแลกออกมาเป็นตัวเงินมาเป็นธนบัตรก็ตามหรือจะแลกด้วยอะไรก็ตามไปแลกแรงงานแลกความรู้แลกวัตถุต่อวัตถุสุดท้ายก็แลกธนบัตร ธนบัตรสกุลยูโรสกุลดอลลาร์สกุลอะไรก็แล้วแต่แหลกนะให้ได้เปรียบมากๆเนี่ยคนเกิดจากอำนาจของกิเลสในตัวบุคคลไปเป็นตัวสั่งการไปเป็นตัวกำหนดให้เป็นเช่นนั้นทั้งนั้นเลยเสร็จแล้วมันก็เหลวไหลสังคมมันมาเรียนรู้ตัวเหตุที่มันล้มละลายตัวที่มันทำลายแล้ว มันล้างก็เลิกใครไม่ล้างก็ช่างใครใครไม่ทําก็ช่างเขาในโลกนี้จะมีคนที่ได้เปรียบหมดทุกคนเลยมีอาตมาเสียเปรียบอยู่คนเดียวก็เอาถ้าอาตมามีเรี่ยวมีแรงจะสร้างสิ่งนั้นให้เสียเปรียบให้แก่คุณได้โอ้โหอาตมาเลี้ยงคุณไว้ทั้งโลกเลยนะเพราะอาตมาสร้างคนเดียวแต่พวกคุณเอาจากอาตมาทั้งนั้นอาตมายิ่งใหญ่ขนาดไหน หรือว่าประเทศนี้เป็นประเทศสร้างประเทศอื่นๆก็เอาไปจากทรัพยากรจากอะไรจากประเทศนี้เราไปกินไปใช้มันเลยเราก็สร้างทันเราก็ผลิตทันโอ้โหประเทศนี้จะยิ่งใหญ่ขนาดไหนเนี่ยแจกจ่ายเชื้อจานไปทั่วโลกประเทศนี้แหละเป็นบ่ออาหารบ่อเครื่องกินเครื่องใช้แต่ก็สะพัดไปทั่วโลกหมุนเวียนได้ทรัพยากรหมุนเวียนได้ ทุกคนก็เอาวัตถุดิบมาให้ทำหรือไม่ก็มีเกิดอยู่ในนี้หมุนเวียนทันต้นไม้ขึ้นทันแร่ธาตุเกิดขึ้นทันพลังงานนั้นเกิดขึ้นทันทำขึ้นมาผลิตออกไปหมุนเวียนไปกินไปใช้แต่ที่จริงธรรมชาติเนี่ยมันช่วยเราผลิตเยอะแต่คนไปผลาญธรรมชาติไม่ใช่มันถึงพอสอนี้มันถึงไม่เหลืออะไรคนก็ต้องช่วยสร้างข้าวมันขึ้นเองก็ไม่พอกิน ต้องมาจัดสรรทำให้มันเกิดได้มากกว่านี้ให้มีผลผลิตที่สูงกว่านี้ไม่งั้นไม่ทันคนกินต้องใช้อันนั้นช่วยน้ำไม่ทันธาตุอาหารไม่ทันก็เอามาเติมให้เรียกว่าปุ๋ยเรียกว่าอะไรก็แล้วแต่มันก็เกิดภาวะอย่างนั้นน่ะเพราะมันร่อยหรอไปหมดแล้ววัตถุดิบธรรมชาติคนมากขึ้นคนผลาญมากขึ้นคนโกงคนเอากอบโกยเอาไปทิ้งไปขว้างมากขึ้นเอาไปทำเป็นเล่นเป็นหัว ทำเป็นอะไรก็ไม่รู้เลอะเทอะสูญเสียแทนที่จะมาใช้กับชีวิตให้ดีมันก็ไม่พอกินพอใช้ได้หลงไหลกันแรงงานที่จะเอามาสร้างก็ไม่เอาไปเล่นเอาไปทำอะไรกันไม่รู้เอาไปเตะลูกบอลเล่นมั่งเอาไปตีกอล์ฟเต้นอะไรแล้วก็ได้เงินได้ทองมาเลี้ยงชีวิตแล้วก็โด่งดังไปไร้คุณค่ามันไม่เห็นเกิดประโยชน์อะไรเลยแต่เขาก็ส่งเสริมกันอธิบายอะไรไหมจริงๆมันเป็นผลประโยชน์ของนายทุน ที่ทำวิธีการใช้ตัวนักกีฬาเนี่ยไปโชว์เป็นตัวดึงคนความชอบของคนดึงดูดขายสินค้าหมุนเวียนสินค้าได้ประโยชน์มากได้กำไรเป็นระบบนายทุนคนลงแรงก็คือคนนั้นยกตัวอย่างเช่นนักมวยนี่เป็นต้นไอ้คนเจ็บมานักมวยคนเดียวอะ สมผู้จัดการมันรวยเอ้ารวยเอานายทุนมันรวยเอ้ารวยเอาผู้จัดคนเจ็บคนจะตายมันคือนักมวยนักมวยก็ได้หน้าแบ่งส่วนให้แต่ผู้จัดการก็ไม่ได้แบ่งส่วนเอาไป บางแห่งนะบางเจ้าเอามากกว่านักมวยและมีผลประโยชน์มากกว่านักมวยเพราะผู้จัดการมีสิทธิ์ที่จะเอาไปจากการโฆษณาอันนั้นถ่ายทอดอันนี้สินค้าอันโน้นแบรนด์นี้มาเอาไปนั่นโน้นนี้มันได้ผลประโยชน์จากทั้งหมดนักมวยได้เท่านี้เท่านี้เท่านี้เท่านี้เท่านี ้ผู้จัดการฉลาดมันก็แบ่งส่วนเอาไปกินหมดเกิดลัทธินี้อยู่ในสังคมนี้มากมายทั่วโลกเลยเดี๋ยวนี้ตกลงแล้วก็ใช้อันนี้ขึ้นมาคนมันติดเขาก็ทำเขาก็ได้เงินโลกจะรุนแรงจัดจ้านพอติดยึดอะไรเท่าไหร่ไม่ให้เกิดการพนันมวยไม่ให้เกิดการพนันฟุตบอลคุณถ่ายทอดกันคุณทุกวันอ้าวต่อไปนี้เสนอข่าวกีฬาคุณก็มอมเมากันตลอดทุกวินาทีทุกชั่วโมงอยู่อย่างเงี้ยและคุณก็จะไม่ให้มันพนันมวยไม่ให้พนันฟุตบอลอย่ามาพูดให้เหม็นกี่ฟันเลยคุณไม่ได้ไปดับที่ต้นเหตุเมื่อกี้ทุกวันในยื่นเนี่ยนี่ก็เพิ่งจะตัดสินกันไปว่าการขายบุหรี่เนี่ยขายได้แต่ห้ามโชว์ของแล้วอย่างไหนคือโชว์เอาบุหรี่มาวางไว้ในร้านในตู้ได้ไหมไม่ได้เอาลงนี่ผิดกฎหมายก็แล้วจะทำยังไงจะต้องใส่กุญแจเซฟไว้พอจะซื้อทีก็ขายกุญแจเซฟทีแล้วก็ค่อยเอามาให้งั้นเถอะตกลงกับวินิจฉัยออกมาแล้วตัดสินว่าตั้งไว้ได้แต่อย่าได้อยู่ในที่ที่แสดงว่าโชว์ขีดเส้นตรงไหนกันโว้ยนี่เขาตัดสินออกมาแล้วเอาสินค้าตั้งให้ได้ว่ามีของขายแต่อย่าได้อยู่ในที่ที่แสดงว่าโชว์อาตมาก็ว่าใครเป็นผู้ตัดสินมันก็ต้องที่เห็นได้ทั้งนั้นแหละแล้วที่เห็นได้ในที่โชว์ไหมแต่มาไม่ปวดหัวด้วยหรอกปวดหัวกันไปเถอะต้นเหตุก็ระงับมันก็ยังกับยาบ้านี่ได้ไหมล่ะถ้าระงับได้คุณก็รณรงค์แล้วก็เลิกระงับรับรองว่าคนไม่สูบบุหรี่ไม่ตายหรอกในเมืองไทยเอาไหมล่ะคุณมีกฎหมายเด็ดขาดมานี่ไม่ให้สูบเลยเนี่ยทั้งประเทศเนี่ยจะตายไหมอาตมาจะหายจากโรคเลยนะคนจะหายจากโรคด้วยซ้ำแต่มันอะไรก็หมายรู้จะเพื่อภาษีเพื่อเงินเพื่ออะไรเพื่อเกรงใจคนนายแล้วก็ยังสูบไม่รู้จะทำยังไงอะไรอย่างนี้เป็นต้นมันก็ติดไปหมดเราทำให้สังคมของเราถ้าเราเข้าใจแล้วก็ทำสังคมของเราไม่มีสิ่งที่มันไม่ควรจะมีได้อะไรควรมีก็ควรมีไปอะไรรู้สึกว่ามีแล้วมันเฟ้อมันเกินก็งับบ้างอะไรบ้างสังคมเราก็จะเป็นตัวอย่างแล้วเราก็จะอยู่ให้ได้เป็นสุขอาตมาย่นย่อมาเป็นแค่กี่ภาพ 1. อิสระเสรีภาพ 2. พระราดรภาพ 3. สันติภาพ 4. สมรรถภาพ 5. บูรณภาพมนุษยชาติก็สังคมมนุษยชาติเท่านี้แหละพูดเมื่อ 2,000 ปีไม่ได้อิสระเสรีภาพพูดกันไม่ได้เพราะสมัยนั้นยุคทาสยังไม่ได้ยุคนี้พูดได้แล้วอิสระเสรีภาพทั้งในรูปธรรมและนามธรรมไอ้นามธรรมนี่สำคัญมากเลยรูปธรรมก็เอาละพอเข้าใจจัดสรรกันเป็นทางกฎหมายเป็นทางนนทั้งนี้ก็ว่ากันไปเป็นระบบแต่นามธรรมนี่ต้องศึกษาเองอาตมาสมมุติว่าอาตมาเป็นอรหันต์อาตมามีสิทธิอาตมาจะปรินิพพานตายไปได้เลยแล้วก็ศูนย์เลิกไม่เกิดมาอีกแล้วแต่อาตมายังสมัครใจจะเกิดมาอีกอาตมาจะมาทำอะไรอาตมาไม่มาล่าลาภให้อาตมาหรอกอาตมาไม่ล่ายศให้อาตมาหรอกอาตมามาเกิดเนี่ยอาตมาไม่มานั่งล่าสรรเสริญให้อาตมาเองหรอกทุกวันนี้นี่มันถึงวันนี้แล้ว35ปีอาตมาได้สรรเสริญนักหรือนะมันยังไม่ได้หรอกสรรเสริญแต่อาตมาก็ไม่ได้เหี่ยวใจอะไรเพราะเราไม่ได้ต้องการสรรเสริญอยู่แล้วเราพิจารณาไปที่เนื้อหาว่ามันดีหรือไม่ดีถูกหรือไม่ถูกต้องถูกต้องก็ทำไม่ถูกต้องก็แล้วไปแม้จะไปขัด ใจเขาไม่สรรเสริญก็ไม่ยกย่องเขาไม่ชมชอบก็ไม่เป็นไรอาตมาก็ดันสิ่งนี้มันดีมันถูกต้องเขาไม่สรรเสริญก็ไม่ยกย่องแล้วก็จะเอาตายด้วยก็อย่าให้เขามาลมลางเราก็แล้วกันก็ทำมาเรื่อยๆจะเอามาเสพกามจะเอาไปเสพอัตตาอาตมาว่าอาตมาไม่ได้ทำเช่นสิ่งเหล่านั้นแต่เกิดมาทำไม เกิดมายอมเป็นทาสมนุษย์ชาติมารับใช้มนุษย์ชาติฟังดีๆไม่ใช่พูดเอาโก้แต่เป็นอิสระเสรีภาพของอาตมาอาตมาจะสมมุติว่าอาตมาเป็นอรหันต์อาตมาจะไม่ได้ไปเลยไม่ต้องมาเกิดมารับน้ำมันหนักมันเหนื่อยอะไรอีกทำได้แล้วแต่อาตมาเต็มใจจะมาทำเนี่ยอาตมาเป็นอิสระเสรีภาพอาตมาเต็มใจที่จะเสียเปรียบ มันเป็นอิสรภาพของอาตมาที่อาตมาเต็มใจจะเสียเปรียบเต็มใจจะเสียสละเต็มใจให้เขาข่มเต็มใจให้เขาดูถูกแต่ก็จริงๆก็ไม่ได้ชอบหรอกแต่ว่ามันเขามันทำไม่มันทำอะไรไม่ได้เขามีอำนาจเขาอยากดูถูกเขาเข้าใจไม่ได้เขาอยากจะข่มเหงแต่เราทำอะไรล่ะเราทำสิ่งนี้ที่ดีอยู่ทำไปเถอะมันเกิดประโยชน์ต่อมนุษยชาติ คนนั้นเขาไม่รู้เขาไม่เข้าใจเขาก็ต้องทำอย่างที่เขาเป็นจริงๆเขาก็หวังดีนะเขาเข้าใจเท่านั้นเขาว่าเราเนี่ยแหละผิดของเขาถูกของเราผิดจริงไหมถ้าเราผิดจริงก็ต้องหยุดถ้าเราไม่ผิดจริงเราดีถูกต้องดีนะไม่ผิดหรอกเราก็ทำไปเท่าที่ทำได้เขาจะกดจะดันจะต้านจะกั้นยังไงก็พยายามทำก็แล้วกันมาถึงทุกวันนี้มันก็มีผล อิสระเสรีภาพก็ลึกซึ้งอย่างที่ว่านี่ทำอะไรตามใจตัวได้แล้วถือว่าอิสระเสรีภาพไม่ใช่ทำอะไรตามใจตัวเองได้แล้วนี่แหละอิสระเสรีภาพอยากจะแก้ผ้าก็แก้อยากจะตีหัวใครก็ตีอยากจะหยิบอะไรเอาของใครได้ก็เอาอิสระเสรีภาพไม่ใช่ อิสระเสรีภาพแล้วไปกระทบกระเทือนคนอื่นไปทำให้คนอื่นเขาลำบากลำบนไม่ใช่อิสระเสรีภาพอิสระเสรีภาพอ่านที่จิตตัวเองจิตตัวเองยังมีอะไรยึดมั่นถือมั่นจิตตัวเองบำเรอตนหรือไม่ถ้าเราไม่บำเรอตนแล้วนั่นคือหลุดพ้นนั่นคือหมดความเป็นทาสตัวเองมีแต่ปัญญาปัญญาที่จะรู้อะไรเหมาะอะไรควรอะไรดีแล้วก็ทำดีนั้นทำปัญญาตามปัญญานั้นอย่างจริงใจ ไม่มีเล่ห์ไม่มีแฝงซื่อสัตย์สุจริตนี่คืออิสระเสรีภาพสูงสุดจะได้อิสระภาพสูงสุดอันนี้อาตมากล้าพูดตรงนี้เลยว่าต้องใช้ทฤษฎีพระพุทธเจ้าอย่างเดียวอย่างอื่นไม่รู้จักลีลาของจิตกิเลสในจิตระบิดกระบวนซ่อนหลอกทั้งตัวเองให้ตัวเองไปเอาเปรียบให้ตัวเองไป บำเรออัตตาตนเองคุณไม่รู้จักอัตตาอรูปอัตตาคุณบำเรออัตตาตัวเองแต่ของพุทธเจ้าให้เรียนไปจนทั้งถึงอรูปอัตตาแล้วก็ไม่เหลือเลยไม่บำเรอตัวเองแม้แต่อรูปอัตตามันรู้ยากแล้วอรูปเนี่ยละเอียดเท่าไหร่ก็ต้องเรียนรู้ไปให้ถึงว่าเออเราไม่ได้บำเรอตัวเองแม้แต่น้อยแม้แต่นิดนั่นสุดยอดแห่งการอิสระเสรีภาพไม่เบียดเบียนใครตนเองก็ไม่สร้างอัตตาให้แก่ตัวเอง ไม่บำเรออัตตาตัวเองเพราะอย่าไปพูดถึงกามคุณห้าเลยบำรูรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสมันหยาบแล้วแม้อัตตานี่ลึกซึ้งสุดก็ไม่บำเรอตัวเองนี่สุดยอดนะพระราดอนรภาพทุกวันนี้เนี่ยอาตมาเอามารวมกันได้เป็นพี่เป็นน้องกันปู่ย่าตาทวดพี่น้องคืออะไรพี่น้องคือคนพึ่งกันได้เกื้อกูลกันจริงๆไม่ได้เห็นแก่เงินไม่ได้คิดเป็นอัตรานั้นนี้ เองเอาไปเอาไปมากเองต้องทอนเองต้องค้างค่าอยู่นะค้างบุญคุณค่าอยู่นะไม่มีไม่เป็นบุญเป็นคุณอะไรกันหรอกปรารถนาดีต่อกันทั้งนั้นช่วยใครได้ก็เป็นสุดยอดแห่งความดีงามของคนก็ทำไปเท่านั้นเองช่วยลูกได้ช่วยล้านได้ช่วยพ่อได้ช่วยแม่ได้ใช่ช่วยปู่ย่าตายายได้ช่วยพี่น้องญาติไปทั้งหมดได้อะไรเราสามารถพอจะทำได้ก็ช่วยกันไปเกื้อกูลคนอื่นได้ เต็มเรี่ยวเต็มแรงของเราเพราะการพึ่งพากันได้เป็นพี่น้องคนจะเกิดมาในตระกูลไหนก็แล้วแต่ชาติไหนก็แล้วแต่มังกรเลี้ยน คอเคเซียนนิโกเลียนมาจากไหนก็ตามเถอะตระกูลไหนสัญชาติไหนเชื้อชาติไหนมาก็ตามก็เป็นพี่เป็นน้องกันได้เกื้อกูลกันได้ขอให้มีคุณลักษณะอันที่เรากำหนดเป็นคนดีมารวมกันเพราะฉะนั้นเราจะช่วยเกื้อกูลหรือว่าจะเอื้อเฟื้อไปหมดเลยทั้งโลกมันทำไม่ได้หรอกพวกผลาญที่ไม่มองหน้ามองหลังอยู่เนี่ยมันเท่าไหร่เท่าถมไม่เต็มช่วยไม่ได้คนที่มันผลาญมันพลาดคนที่มันทำลายคนที่พูดกันไม่รู้เรื่องเยอะมันก็ปล่อยเขารับกรรมรับอิบังเขาไปเราก็ช่วยคนที่พูดกันรู้เรื่องเกื้อกูลกันแก้ไขกันปรับปรุงกันช่วยแล้วก็มาเป็นคนที่จะช่วยคนอื่นเขาต่อนะหมุนเวียนไปสร้างกันไปอย่างนี้ก็เกิดพระราดรภาพในกลุ่มคนที่มีปัญญาถือว่าเวไนยสัตว์สัตว์ที่สอนกันได้สัตว์ที่รู้จักคำสอนแล้วก็มาปฏิบัติประพฤติพัฒนาตนเองขึ้นมาได้ในทิศทางนี้มาเป็นคนอิสระเสรีภาพมาเป็นพระราดรภาพและต้องมีสมรรถภาพคือต้องมีความสามารถต้องมีความรู้ความสามารถแล้วก็ทำงานเพราะฉะนั้นคนที่มีความรู้ความสามารถแล้วก็ทำงานแลกเปลี่ยนเอาน้อยหรือให้มากกว่าเสียสละมากกว่าที่จะเอามาเป็นของตนเรียกว่ากล้าจนหรือมักน้อยและก็พอคนที่มีคุณสมบัติอย่างนี้มารวมกันก็จะเกิดพลังสร้างสรรค์เกิดอุดมสมบูรณ์เกิดผลผลิตที่สมบูรณ์เกิดการมีมั่งมีแต่เราไม่สะสมก็จะไม่เห็นรูปของความมั่งมีแต่คนจะเห็นอาตมาอบรมนี่เขาถามเขาบ่อยพวกมาอบรมบ่อยคุณว่าบ้านหมู่บ้านราชธานีนี่ร่ำรวยกว่าหมู่บ้านของคุณไหมเขาบอกร่ำรวยกว่าเขาจะพูดงั้นเลยบอกไม่จริงหรอกหมู่บ้านคุณร่ำรวยคุณไม่ต้องเอาหมู่บ้านทั้งหมู่บ้านเอาตัวคนพวกคุณนะเอาตกลงพวกคุณมาอบรมเนี่ยคุณมาจากหมู่บ้านคุณเอามาร้อยหนึ่งแล้วเราก็เอาคนของเราในหมู่บ้านราชธานีส่งมาร้อยหนึ่งเสร็จแล้วเอาควักทรัพย์สินในตัวออกมาดูสิคุณมีตังค์เท่าไหร่คุณมีทองเท่าไหร่คุณมีเพชรเท่าไหร่ควักออกมาหรือเสื้อที่คุณใส่คุณก็จะราคาเท่าไหร่อ้าวพวกอโศกเนี่ยเอาออกมาดูสิมีเท่าไหร่ควักออกมาเพชรนิลจินดาเงินทองของส่วนตัวเอาออกมากองเสื้อผ้าราคาแพงเท่าไหร่ตีราคามาดูสิคุณว่าทรัพย์กองโน้นกับทรัพย์กองนี้ใครจะมากกว่ากันตีเป็นมูลค่าแล้วคุณว่าคุณว่าราชธานีรวยคุณนั่นแหละรวยกว่าถามเขาดูพร้อมเขาก็จะดูมองว่าโอ้ยนี่รวยฐานะดียิ่งคนข้างๆเขายิ่งเขาไม่เข้าใจลึกเขาก็จะมองกันว่าโอ้โหบ้านราชนี่มันเพิ่งสร้างเขามา8ปี9ปีหมู่บ้านเขามามีเป็น50ปี100ปีแล้วหมู่บ้านกุดระงมหมู่บ้านคำกลางหมู่บ้านแล้วเกิดมาตั้งไม่รู้กี่ปีแล้วเขาไม่เห็นพระพรอุดมสมบูรณ์อย่างนี้เลยนอกจากอุดมแจกอีกต่างหากใครมาก็แจกใครไปก็แจกแจกโอ้มันต้องรวยนี่มันซับซ้อนจริงเรารวยนะเพราะเราเป็นผู้ให้ได้แล้วเราก็ไม่สะสมมากเพราะมาปล้นมาจี้มาอะไรนะถ้าปล้นจี้นะจริงๆแล้วไปปล้นจี้หมู่บ้านที่เขาว่าเขาจนกับหมู่บ้านราชธานีเขาจะได้มากกว่าเพราะทรัพย์สินการที่เขาใช้เขาสอยแม้แต่เสื้อผ้าหน้าแพรเขาราคาแพงกว่าอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมเครื่องใช้ยิ่งเพชรนิลจินดาเขาก็สะสมพวกเราเพชรนิลจินดาก็ไม่มีทองคงทองคำอะไรของโลกที่เขานิยมไม่มีทางโน้นเขายังมีนะไม่ต้องเอาอะไรมากเอาของที่ตีราคาสมัยใหม่ก็ได้ในหมู่บ้านราชธานีอโศกเนี่ยโทรศัพท์มือถือจะมีสักกี่อันหมู่บ้านมุกกุฎงุมไปปล้นเอาโทรศัพท์มือถือสิได้มากกว่าหมู่บ้านลาดแน่นอน นี่ของนิยมเขาสมัยใหม่ใช่ไหมหรือจะปล้นเครื่อง บันเทิงเครื่องบำรุงหมู่บ้านน้องก็มีมากกว่าเพราะเราไม่ให้โทรทัศน์ก็ไม่มีสักตู้ในแต่ละบ้านมีอยู่ของกลางเท่านั้นเองแต่นอกนั้นแต่ละบ้านแต่ละบ้านมีมุกกี่ตู้สเตอริโอมั่งอะไรต่ออะไรมั่งอะไรนี่เป็นต้นใช่ไหมนี่คือรายละเอียดเพราะมันฟุ่มเฟือยฟุ่มเฟือยเกินเหตุเกินเรื่องก็มีนัยยะที่ซับซ้อนอย่างนี้แต่คนจะไม่รู้ง่ายเขาบอกโอ้โหหมู่บ้านนี้อุดมสมบูรณ์มาก็เลี้ยงทั้งนั้นเลยหมู่บ้านไหนมาก็กินได้อยู่ได้หมู่บ้านอื่นก็ไปไม่ก็ได้กินเลยหายากต่างคนต่างของใครของมันแต่นี่โอ้โหมากินอยู่ได้นี่อะไรใครเลี้ยงดูไม่รวยจะทำอย่างนี้ได้เหร นี่คือความซับซ้อนจริงๆมันวัฒนธรรมจริงๆมันจารีตประเพณีพฤติกรรมมนุษย์เพราะฉะนั้นเรามีพฤติกรรมอย่างนี้เผื่อแผ่แจกจ่ายหมุนเวียนขยันหมั่นเพียรสร้างสรรค์มีกินก็หมุนไปมีเศรษฐศาสตร์บุญนิยมที่มีภาวะหมุนได้ดีหมุนได้เร็วสะพัดออกมากไม่กักไม่ตุนไม่เอาเปรียบเอารัดใช่ไหมนี่คือเศรษฐศาสตร์แท้เศรษฐศาสตร์บุญนิยมบริงานแม้แต่เศรษฐศาสตร์สมัยใหม่นี้ก็ยังปฏิบัติไม่ได้ถึงอย่างนี้เขารู้อาตมาไม่รู้นะว่าอดัมสมิธจะรู้เศรษฐศาสตร์อันนี้สมบูรณ์แบบอย่างนี้หรือไม่ตั้งแต่ต้นแล้วก็พัฒนามาเป็นเศรษฐศาสตร์ระดับสูงมาเรื่อยๆเพื่อที่จะให้เกิดการหมุนเวียนเกิดการกระจายเกิดการเฉลี่ยกันทั่วถึงอยู่ดีกินดีกันไม่ขาดไม่แคลนไม่ทรมานกันอะไรเงี้ยเป็นหลักเศรษฐศาสตร์ก็พยายามคิดกันมาอะไรดีก็ว่ากันไปเป็นระบบมานีโอคลาสสิกพัฒนามาเรื่อยๆจนมาถึงชูเมเกอร์จนมาถึงมาร์กมาถึงชูเมเกอร์เป็นระบบเศรษฐศาสตร์อะไรต่ออะไรที่มาทำชูเมเกอร์เนี่ยเอาคุณธรรมเข้ามาประกอบมากขึ้นเอาศาสนาเอาธรรมะเข้ามาประกอบมากขึ้นก็ยังทำให้เป็นรูปธรรมไม่ได้แต่ของบุญนิยมเนี่ยอาตมาว่าเศรษฐศาสตร์บุญนิยมเนี่ยจะอธิบายอย่างมาร์กจุดสำคัญของมาร์กคาร์ลมาร์กก็ได้อธิบายอย่างชูเมเกอร์ก็ได้แต่อธิบายที่จะเอาmaximize profit อย่างอดัมสมิธก็ไม่ได้หรอกนะถ้าจะไปทำอย่างนั้นไม่ได้ของเราอธิบายทำไม่ได้แล้วไม่เป็นอย่างนั้นแล้วอย่างนี้เป็นต้นนะแต่ถ้าจะเอาอย่างนัยยะส่วนหนึ่งความหมายหนึ่งของคาร์ลมาร์กต้องการบุญนิยมเรามีจะได้อย่างชูเมเกอร์ต้องการบุญนิยมเรามีอย่างนี้เป็นต้นนะเป็นเศรษฐศาสตร์บุญนิยมเนี่ยได้นะอาตมาก็ว่ามันก็คงไม่มีอะไรดีเท่าลัทธิพระพุทธเจ้าแล้วล่ะสุดยอดแห่งสังคมสุดยอดแห่งมนุษยชาติเนี่ยอาตมาก็อยากจะดูว่าพวกเราเนี่ยอาตมาอบรมพัฒนาให้พึ่งอบรมตนฝึกฝนตนเข้าไปมีปัญญาแล้วก็มีสมรรถภาพแล้วก็คอยพยายามที่จะไปถึงขั้นบูรณภาพเพราะฉะนั้นถ้าเกิดอิสระเสรีภาพพระราดรภาพสมรรถภาพบุรุษภาพมาดีๆสันติภาพมันก็เกิดตามองค์ประกอบเหล่านี้ถ้าองค์ประกอบเหล่านี้ดีสันติภาพก็ได้เท่ากับองค์ประกอบที่ดีของสี่ภาพนั้นอิสระเสรีภาพพระราดรภาพสมรรถภาพบุรุษภาพมันก็จะเกิดสันติภาพที่จริงที่เห็นได้ตามนั้นมันถ้าเผื่อว่าในระดับการเมืองนี่อาตมาก็พยายามให้พวกเราพยายามพึ่งปฏิบัติตอนนี้เราแต่ละกลุ่มพักเพื่อฟ้าดินสาขานั้นสาขานี้อาตมาก็ค่อยอธิบายให้ทำไปเมื่อคุณปฏิบัติไอ้การเมืองนี่นะก็คือหนึ่งการบ้านการบ้านก็คือในครอบครัวคุณอยู่ในครอบครัวคุณก็บริหารครอบครัวคุณนี่ดีให้อยู่เป็นอยู่สุขถ้าคุณมีภูมิธรรมมากคุณก็บริหารเป็นประโยชน์ต่อสังคมข้างนอกเขามากพอในบ้านของคุณก็พออยู่พอกินเหลือเฟือคุณก็บริหารผลประโยชน์ออกมาสู่ข้างนอกถ้าคุณมีคุณธรรมมากคุณก็บริหารผลิตผลของความรู้ความสามารถของครอบครัวออกมาเผื่อแผ่คนข้างนอกประชากรนอกบ้านเริ่มต้นออกนอกบ้านก็เริ่มต้นเป็นการเมืองเศรษฐศาสตร์ก็ตามรัฐศาสตร์ก็ตามสังคมศาสตร์ก็ตามเริ่มต้นออกมาสู่การเมืองใช่ไหมเพราะฉะนั้นการเมืองก็จะขยายตัวออกไปตามเมื่อการบ้านของเรานี่พึ่งตนเองรอดและเหลือเฟือทำความสัมพันธ์กับคนรอบตัวออกไปขยายไปเรื่อยๆ เราจะช่วยใครได้เราจะเผื่อแผ่ใครได้เราจะคบหาใครได้เราจะร่วมมือกับใครได้ที่เป็นมิตรสหายรอบตัวออกมาเรื่อยๆก็เกิดสภาวะรัฐศาสตร์สูงขึ้นเศรษฐศาสตร์สูงขึ้นสังคมศาสตร์สูงขึ้นเพราะฉะนั้นคำว่าการบ้านออกมาเป็นการเมืองก็อย่างนี้แหละหนักเข้าทุกวันนี้ globalization ก็การเมืองก็ทั่วโลกเลยใครมีลัทธิอะไรวิธีการอะไรดีทฤษฎีอะไรดีเอามาพูดกันเอามาบอกกันบ้างใครมีลัทธิดีๆที่ได้เปรียบมากๆไม่เปิดเผย ก็ไม่เป็นไรเราไม่กลัวนะ เชิงชั้นที่คุณได้ประโยชน์มากได้เปรียบมากคุณจะงุบเอาไว้เอาไปเลยคุณทำบาปของคุณนะคุณเอาเปรียบเขาในทำได้เยอะๆคุณก็ทำไปเถอะเราไม่อยากรู้หรอกเห็นไหมว่าเรามันไม่ขัดข้องคุณจะทำได้เก่งไหมหลักเศรษฐศาสตร์เศรษฐกิจคุณเก่งคุณกอบโกยได้มากเอาเปรียบได้มากแล้วคุณก็ไม่เปิดเผยเราในวิธีคิดทางการเงินในวิธีคิดทางค้าขายในวิธีคิดทางทำธุรกิจนั่นนี่เชิญคุณได้เปรียบเขามากๆคุณไม่เปิดเผยให้เรารู้คุณบาปไปคนเดียวเพราะคุณทำเอาเปรียบเขาคุณได้บาปเราก็ไม่ต้องการจะรู้ถึงแม้เรารู้เราก็ไม่ทำด้วยอ่ะแต่ถ้าวิธีคิดอะไรที่มันสัมผัสมันช่วยเหลือมนุษยชาติมันอุ้มชูมนุษยชาติได้ดีๆเอามาบอกกันเราอยากรู้เราจะทำด้วยเพราะเป็นบุญนี่ลัทธิบุญนิยมรัฐศาสตร์บุญนิยมสังคมบุญนิยมเศรษฐศาสตร์บุญนิยมเราชอบมาอย่างนี้เราเอาแต่ถ้าอย่างโน้นคุณได้เปรียบแล้วคุณก็ไม่เปิดเผยไม่เป็นไรคุณไม่บอกเราก็ไม่ต้องการไม่ต้องการอยู่แล้วถ้ามันไปช่วยผู้อื่นได้เสียสละได้เป็นการสร้างสรรค์ได้โดยตัวเองไม่ได้เปรียบคนเขาไม่อยากปิดบังเท่าไหร่หรอกวิธีการจริงๆคนเขาไม่อยากปิดบังแต่ถ้าเองจะได้เปรียบเนี่ยจะปิดบังเห็นกับตัวเห็นกับได้จะปิดบังนี่คือสัจจะเพราะฉะนั้นในโลกนี้ไม่ต้องไปห่วงไม่ต้องไปกลัวคนไหนก็จะเก่งกว่าเราเขาได้เปรียบมากกว่าเราเขามีวิธีการอะไรอะไรแล้วก็ทำของเขาไม่ต้องไปกลัวก็ช่างมันเถอะสร้างบาปให้กับตัวเองนี่เขาถาได้ใช่ไหมไอ้ตัวเราสิเรามีวิธีการที่ดีๆสะพัดได้ดีเกื้อกูลได้ดีอุ้มชูคนอื่นได้ดีเป็นประโยชน์ต่อคนอื่นได้ดีมีสมรรถนะสูงเพราะงั้นเราก็ไม่ปิดบังโอ้โหวิธีทำวันนี้ได้นี่ทำได้ดีเลยในคุณภาพก็ดีประโยชน์ก็ได้มากผลได้ทั้งมากทั้งปริมาณและคุณภาพสร้างได้ดีมาเรียนเอามาเรียนเอาแล้วคุณก็จะได้ไปทำเสร็จแล้วก็ไปสะพัดสู่กันเราไม่ปิดบังอ่ะเพราะอะไรเพราะเราเองเนี่ยแม้เราทำอะไรอยู่เราก็พอกินพอใช้แล้วยิ่งเรารู้เราเข้าใจเรามีความรู้ในเรื่องนั้นเรื่องนี้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเราก็แผ่คนอื่นมากขึ้นเอาไปทำคุณจะได้แจกจ่ายเจือจานแต่ถ้าคุณหน้าเลือดกลายเป็นนักทุนนิยมนายทุนหน้าเลือดอีกคุณก็บาปของคุณเองแต่เราเปิดเผยทั่วไปคนอื่นเขาได้บ้างคุณก็ไม่ได้เป็นคนเดียวหรอกคนอื่นเขาก็ไปทำบ้างถ้ามันนิยมกันในสังคมคุณก็ต้องมีคู่แข่งเพราะคนอื่นเขาก็ทำและคนอื่นเขาเสียสละมากมากมันก็เรื่องความคนอื่นเขาเสียสละมากมากนายทุนหน้าเลือดอีกคุณก็บาปของคุณเองแต่เราเปิดเผยทั่วไปคนอื่นเขาได้บ้างคุณก็ไม่ได้เป็นคนเดียวหรอกคนอื่นเขาก็ไปทำบ้างถ้ามันนิยมกันในสังคมคุณก็ต้องมีคู่แข่งเพราะคนอื่นเขาก็ทำและคนอื่นเขาเสียสละมากมากมันก็เรื่องความคนอื่นเขาเสียสละมากมากคนที่ตั้งใจจะเอาเปรียบน้อยลดการเอาเปรียบหรือเสียสละให้มากคนนั้นก็จะเป็นคู่แข่งของคุณเองและคนที่สู้แบบนี้แหละรู้สู้แบบเสียสละนี่แหละชนะสู้แบบเอาเปรียบนี่แพ้ระยะไกลมาอีกเท่าไหร่เมื่อไหร่ก็แล้วแต่ระยะไกลนี่แพ้คนเอาเปรียบเนี่ยแต่คนเสียสละนี่ชนะไม่ต้องกลัวหรอกยิ่งมาปฏิบัติธรรมพุทธเจ้ากินน้อยใช้น้อยด้วยแล้วนี่โอ้โหยิ่งอึดใช่ไหมสร้างได้มากกินน้อยใช้น้อยแล้วก็เสียสละไปเรื่อยๆโอ้จะมาสู้ได้ไงคนกินมากกินผลาญไม่มีทางสู้เราหรอกเพราะในวิธีคิดของบุญนิยมเนี่ยยังจะก้าวหน้าไปอีกในสังคมโลกมนุษยชาติมาเรามาช่วยกันสร้างนะมาช่วยกันพัฒนามาช่วยกันทำก็ขอย้ำก่อนจะจบการเทศวันนี้จะถึง2ชั่วโมงเต็มเลยเนาะเอาสักชั่วโมง45ก็พอนะอีก5นาทีเนาะเทศมาแต่9โมงจริงๆก็ไหว้พระไป5นาทีก็อีก10นาทีก็จะถึงโมงชั่วโมงกับ45นาทีก็อยากจะย้ำหนึ่งต้องพยายามพัฒนาให้ตัวเองบรรลุอริยธรรมคือลดกิเลสจะกิเลสกามก็ตามกิเลสอัตตาก็ตามต้องเอาดีจริงๆภาคเพียรเถอะศึกษาเถอะใครอ่านพระไตรปิฎกเก่งก็อ่านพระเจ้าตรัสไว้หมดแล้วอ่านไม่เข้าใจดีจะอ่านอะไรที่อาตมาอธิบายบ้างพยายามอ่านบ้างอาตมาก็พยายามขยายความ ท่านเรียกว่าอุทเทศอุทเทศนี่คือเอาหัวข้อธรรมะมาขยายอธิบายสาธยายให้เข้าใจกันได้เพิ่มขึ้นเรียกว่าอุทเทศอย่างนาสังวาสเนี่ยอาตมามีกรรมต่างกันมีอุทเทศต่างกันมีศีลไม่เสมอสมานกันเนี่ยก็ใช่กรรมก็คือพฤติกรรมกิจกรรมนะหรือว่าอะไรพิธีกรรมมันต่างกันแล้วพิธีกรรมเราก็แบบนี้พิธีกรรมของเขาก็อีกอย่างนึงพฤติกรรมก็ตามกิจกรรมก็ตามมันไม่เหมือนเขาแล้วเขาก็ไปทำกิจกรรมเป็นเดรัจฉานวิชาอะไรก็ไม่รู้พิธีกรรมกับพิธีอะไรกับเฟ้อๆเกินๆอะไรก็ไม่รู้บ่าๆบอๆเราก็ไม่เอาเราก็มาเป็นนี้พิธีกรรมก็ต่างกันกิจกรรมก็ต่างกันนะพฤติกรรมต่างๆก็ต่างกันไปแล้วอุทเทศก็ต่างกันเช่นอธิบายสมาธิก็ต่างกันอธิบายศีลก็ต่างกันอธิบายปัญญาก็ต่างกันอธิบายปฏิจจสมุปบาทก็ต่างกันอธิบายพระอริยะก็คนละแบบอะไรอย่างนี้เป็นต้นอุทเทศหัวข้อหลักเอามาอธิบายหัวข้อเอามาขยายความมันอธิบายต่างกันเขาหาว่าเรานี่มองวิปริตธรรมวินัยวิปริตไปจากธรรมวินัยวิปริตมันต่างกันเขาก็เห็นวิปริตเขาอธิบายของเขาก็ต่างกันจริงๆศีลไม่เสมอสมานกันแล้วถือศีลไม่ใช้เงินข้อเดียวกันในตอนปฏิโมกข์กับว่ากันทุกปักศีลไม่ใช้เงินไม่สะสมเงินแต่เขาก็สะสมเงินเขาก็ใช้เงินแต่เราไม่สะสมเงินไม่ใช้เงินอย่างนี้เป็นต้นศีลไม่เสมอสมานกันแล้วพูดกันก็ขัดใจกันนะศีลต่างๆจุลศีลมัชฌิมศีลมหาศีลก็ไม่เหมือนกันแล้วอย่างนี้เป็นต้นมันก็ต่างกันไม่เสมอสมานกันนี่คือหลักของนานาสังวาสนะเราก็ออกมาเข้ามาทำสิ่งที่ควรทำก็อยากให้พวกเรานี่ตรวจสอบตัวเองกับธรรมะพระพุทธเจ้าด้วยหมู่กลุ่มด้วยกับธรรมะพระพุทธเจ้าหน้าภาคเพียรพัฒนาตนเองให้บรรลุธรรมให้เป็นอริยะให้มากๆนั่นคือส่วนปัจเจกส่วนตนอีกอันก็คือขบวนการกลุ่มจะทำอย่างไรขบวนการกลุ่มของเรานี่โอ้โหแน่นหนาพนึกกันสมานสามัคคีอบอุ่นประชุมกันทีไรก็โอ้อบอุ่นประชุมกันทีไรก็ได้มติที่ดีได้ความรู้ที่ดีได้เรื่องที่ดีเอาไปปฏิบัติเอาไปกระทำกันทุกทีไม่ใช่ประชุมทีไรก็ทะเลาะกันทุกทีประชุมทีไรก็แหมขายเกาเหลากันทุกทีแบบนี้ก็ไปไม่รอดและประชุมแล้วก็อาตมามีหลักใหญ่ๆในการประชุมอยู่สองอย่างหนึ่งเมื่อเวลาประชุมแล้วจงพูดออกมาให้ครบอย่ากักอย่ายึกยักอย่ากลัวเมื่อสมควรจะพูดก็พูดออกมาให้ครบข้อมูลแล้วก็วิจัยกันอภิปรายกันสุดท้ายก็ลงมตินั่นคือหลักใหญ่พลังพร้อมประชุมพลังพร้อมกันมีอะไรพูดกันให้ครบครบสองมติที่ตัดสินแล้วจงอย่ามารวนกันสองหลักใหญ่นี่ขอไว้เถอะนะขอไว้มันประชุมกันให้ดีๆอย่ามานั่งใช้เล่ห์เหลี่ยมในการประชุมกักนนแยงนี่อะไรใจไม่เข้าเรื่องอยู่ประชุมกันจริงใจมีอะไรก็พูดออกมาให้ข้อมูลให้ครบเสร็จแล้วเราก็จะได้รับรู้กันแล้วก็อภิปรายกันวิจัยกันสุดท้ายก็ลงมติเมื่อเป็นมติแล้วอย่ารวนมติจงทำมติอย่างเต็มสมบูรณ์ทุกคนของตัวเองไม่เห็นด้วยแล้วก็แพ้โหวตอ้าวแพ้ก็แพ้จบตัดล้างกิเลสตัวเองอย่าไปถือเป็นอัตตาอย่าไปยึดว่าเป็นเราอยู่เราไม่เอามันไม่เอาตามเราไม่ให้ร่วมมือมันนะดีไม่ดีแกล้งมันบ้างไอ้แบบนี้พังไม่ได้หรอกไม่ดีเพราะเอาเต็มที่เลยเอาตัดตัวตัดตนเมื่อเป็นมติถือเป็นการปฏิบัติธรรมเมื่อมีมติเสร็จแล้วอย่างนี้จงละอัตตาตัวเองความเห็นของตนความรู้ของตนศักดิ์ศรีของตนความคิดของตนอะไรก็ตามใจเลิกไปเลยเอาที่มติมูออกมาแล้วทำไปเลยถ้ามันผิดก็ไม่ผิดไปพร้อมกันนี่แหละติดคุกติดไปพร้อมๆกันเลยตายหรือตายพร้อมกันทั้งมูเลยมันจะโง่ขนาดนั้นเหรออาตมาไม่เชื่อหรอกว่ามูเรานี่จะโง่เง่าถึงขนาดนั้นมีมติอันดีความเห็นดีเห็นชอบออกมาตัดสินแล้วเนี่ยมันจะผิดหรือมันจะเลวไหลอาตมาไม่เชื่อว่ามันจะเป็นไปได้ง่ายๆเพราะฉะนั้นอย่าไปมีอัตตาไว้นี่เป็นการปฏิบัติธรรมอย่างยิ่งนะเมื่อมีมติแล้วทำเลยและพลังสร้างสรรค์จะรวมกันหมดเลย สมมุติว่าชนะกัน21กับ22เมื่อ21คนแพ้เอาพลัง21ถอดถอนตนเองมารวมปั๊บเต็มพลังสร้างก็เต็มที่แต่นี่ยึกยักไม่เอาตามกูไม่รวมมือมันละว่ารวนมันซะด้วยแกล้งมันซะด้วยโอ้เมื่อไหร่มันจะไปถึงไหนใช่ไหมอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นอันนี้สำคัญการปฏิบัติหมู่ปฏิบัติการประชุมปฏิบัติสภานี่แหละโลกเขาก็ใช้แต่โลกเขาไม่ได้เรียนละเอียดอย่างที่อาตมาพูดถ้าโลกเขาเรียนละเอียดอย่างที่อาตมาพูดแล้วโอ้โหมันจะเจริญไปทางนั้นเขาไม่ได้ปฏิบัติผิดหรอกโลกอะแต่มันอวิชชามันไม่รู้ละเอียดอย่างที่ว่านี้แล้วเขาก็ไม่ทำเขาก็ยังดีไม่ดีก็รวนกันไปรวนกันมาอยู่นั่นนะมันจะทำให้ถูกมันก็จะเจริญได้นะเอาละอาตมาก็พูดไปพูดมาก็จนได้2ชั่วโมงเต็มๆนะก็คิดว่าพวกเราได้ฟังธรรมวันนี้ก็คงจะมีอะไรนะก็พยายามดูคุณพูดเองนะว่าไม่ต้องห่วง40ครอบครัวได้ภายในปีหน้าคุณพูดเองถ้าคุณทำได้ก็เรื่องของคุณทำไม่ได้คุณก็ไม่ได้ถ้าทำได้ก็มีเกษียณมาให้อย่างน้อยก็4องค์น่ะจัดมาให้4องค์ก็เป็นสงฆ์แล้วได้ทำกิจทำการได้แล้วคิดว่ากระเบียดเกษียณมา4องค์นี้ได้นะไม่ต้องห่วงนะก็ค่อยไปเหมือนกับอย่างที่เราค่อยๆตั้งแล้วก็ทำถึงแม้พระเราจะเกิดน้อยโอ้โหตอนนี้ก็มีนาคมีเนนอยู่ไม่กี่อุกนะคือมันยากมันไม่เหมือนข้างนอกเข้าพระเรามันก็อย่างที่รู้ที่เห็นกันมันก็เอ้าไม่เป็นไรได้เท่าไรก็เท่านั้นก็ลองดูอาตมาก็คิดว่าน่าจะทำนะเนี่ยถ้าอายุก็มากขึ้นแล้วอยากเอา151อย่างเราหรือเปล่าอยากอาตมาหรือเปล่าจะเอาเท่าไหร่ก็แก่วันแก่คืนไปก็ทำไปก็ทำเถอะนะประเดี๋ยวล้มหายตายจากไปแล้วประเดี๋ยวจะไม่เป็นหมู่เป็นกลุ่มไม่เป็นอะไรไปดำเนินกันไปไม่รอดมันก็จะไม่ดีดำเนินกันไปรอดมันก็จะดีไม่งั้นก็โอ้โหน่าเสียดายทำรูปร่างอะไรมาแล้วเสร็จแล้วมันก็ไม่ดำเนินกันต่อไม่มีอะไรสืบทอดไปน่าเสียดายเพราะมันเป็นวัฒนธรรมที่ดีเป็นพฤติกรรมที่ดีเป็นสังคมที่ดีทำได้มันควรจะทำนะที่ทางมันก็เป็นแล้วมีแล้วทางนิตินัยพฤตินัยมันก็เป็นแล้วและบรรยากาศโอ้โหดีมากเลยอาตมาแสนจะไม่ได้สวยเท่านี้เลยนะบุญอาตมาเท่านี้สู้คุณจำลองไม่ได้คุณจำลองก็มีโอ้โหแม่ไปสร้างวังสวนไผ่ก็ที่โอ้โหกลางกรุงอาตมาไม่มีบุญอย่างนี้หรอกขอดไปเถอะเก็บริมชายเฟือยไว้เรื่อยๆก็ได้ตามประสาไอ้สิ่งนี้บางทีมันก็เป็นของคนแต่ละคนไม่มีบารมีแตกต่างกันไม่เป็นไรอาตมาไม่ได้ริษยาคุณจำลองนะที่พูดที่มาริษยาก็ดีแล้วล่ะก็ดีแล้วก็ทำไปเถอะนะอาตมาได้ตามประสาอาตมาก็ทำไปก็ได้เท่าที่ควรเท่าที่ได้นะแล้วจะไปสร้างไอ้เมืองบ้านท่วมไม่ใช่เมืองบ้านน้ำท่วมมันก็จะสร้างไปบ้านน้ำท่วมก็สร้างไปนะคนร้ายคนก็บ่ชาวบ้านเขาเรียกว่าไอ้พวกนี้มันอยู่ทำอะไรวันนี้ที่น้ำท่วมคนนี้กันหมดมันมาเอาเขาก็ว่าแต่มาทุกวันนี้เขาก็ไม่คิดละเขาบอกเออไอ้พวกนี้มันเก่งไว้มันเอาเรือมาแล้วมันก็อยู่เรือกันพอน้ำท่วมมันก็อยู่เรือเออมันก็เก่งไว้เขาก็ยอมแล้วทุกวันนี้ก็ยอมแล้วทุกวันนี้มีชาวบ้านมาทำงานกับบรรดาเหมือนกษัตริย์อุดน้อยๆนะเหมือนคนไทยไปทำงานที่อาสาอุดไปหารายได้ที่นู่นก็มีหมู่บ้านกุดระงมีบ้านดงบ้านดงบังบ้านคำกลางมาทำงานอยู่ที่ในราชธานีเช้าเขาก็มาเย็นเขาก็กลับบางคนนอนข้างก็มีบางคนตื่นเช้ามาเอากระติบข้าวมากระติบหนึ่งมาเอากลับข้างหน้าก็เอากลับที่บรรดาก็ให้รายได้เขาก็ให้ค่าแรงงานเข้าไปไม่แพงเท่าไหร่แต่ก็พอเป็นพอไปเขาทำได้เขารับได้เขาก็บอกเขาสบายใจดีที่นี่เขาก็มาทำกันเดี๋ยวทำมาหากินกันไปเราเองแรงงานก็ไม่พอหลายอย่างเราก็จ้างเขาทำไปนี่เป็นต้นเอาละพูดไปเดี๋ยวก็เที่ยงเอาเดี๋ยวก็บ่ายเอาเดี๋ยวก็ห้าโมงนะก็ขอจบดื้อๆแต่เพียงตัวนี้คำถามแม่ลืมทวนคำถามถามว่ากรรมที่มันคิดอยู่ข้างในจิตแต่ไม่ได้ออกมาทางวาจาไม่ได้ออกมาทางกายกรรมกรรมนั้นจะเป็นอย่างไรกรรมนั้นก็เป็นกรรมของเราเมื่อกรรมนั้นสั่งสมมีเจตนาอย่างที่ว่านี่พอถึงเจตนาเมื่อไรปรับมันเป็นบาปเป็นบุญแล้วถ้าคุณคิดอกุศลก็เป็นบาปถ้าคิดกุศลก็เป็นบุญมันใครอยากจะสะสมบุญไม่อยากนั่งคิดบุญแม่อยากช่วยคนนั้นแต่คุณอย่าตอแหลตัวเองนะคิดจริง โอ้อยากช่วยคนนั้นจริงๆอยากช่วยคนนี้จริงคิดแต่ตั้งใจมีเจตนามีโอกาสจะไปทำจริงๆมีโอกาสจะไปทำจริงแม้ทำไม่ได้หมดแต่คุณคิดจริงๆทางมโนกรรมคุณก็ได้ได้กุศลนั้นเหมือนกันแต่ระวังคิดมากๆจะไปอยู่ศาลาไปโรงพยาบาลศรีธัญญามันเอาแต่คิดน้องก็ฝันได้จะช่วยคนนั้นคนจนนี้เราฟุ้งซ่านมันจะบ้าได้มโนมยิทธิแปลว่ามีฤทธิ์และมโนมยิทธินี้ที่สำเร็จด้วยจิตถ้าฤทธิ์ในทางอิทธิวิธีมันก็เป็นไปฤทธิ์เหาะเหินเดินน้ำดำดินถ้าเป็นฤทธิ์ทางอาเทศนาปาฏิหาริย์มันก็มีฤทธิ์ทางจิตสามารถไปหยั่งรู้ใจคนนั้นในนี้แต่ถ้าเป็นฤทธิ์ทางอนุสาสนีปาฏิหาริย์ติดตามคำสอนมาสอนให้ทำกุศลนั้นนี้เลิกทำอกุศลนั้นนี้แล้วก็ทำได้สำเร็จอะไรต่ออะไรไปต่างๆนานาเนี่ยมันก็เป็นฤทธิ์ที่ทำผลสำเร็จในทางธรรมเรียกว่าบรรลุธรรมบรรลุธรรมสำเร็จแล้วจิตของเราสำเร็จแล้วเนี่ยเราเลิกอันนี้ได้เราทำนี่พระพุทธเจ้าสอนว่าเวรมณีเลิกขาดอันนี้ซะไม่ขาดสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ผิดพวกเขาเมียใครไม่มีกามไม่มีพยาบาทคุณลดได้นั่นคือมโนมยิทธิเป็นความสำเร็จทางจิตที่มีฤทธิ์อันสำเร็จส่วนมโนคุณอาจจะถามไม่ใช่มโนมยิทธิอาจจะถามว่ามโนมยอัตตามโนมยก็แปลว่าสำเร็จเหมือนกันในจิตแต่สำเร็จเป็นอัตตาไม่ใช่สำเร็จละกิเลสซะแล้วมโนมยอัตตาเนี่ยสำเร็จสร้างอัตตาสำเร็จสวยสวยเพราะฉะนั้นจะมโนมยอัตตาอย่างใดก็ตามไปเป็นสร้างไว้ในจิตโดยที่คิดได้แต่คิดคิดแล้วก็เสร็จปั้นเสร็จแล้วก็ยึดมั่นถือมั่นเอามันก็เป็นอัตตาของคุณเช่นคิดอาฆาตคุณไว้คิดจริงๆนะคุณจิตอาฆาตกูจะเอามันตายสักวันนึงให้ได้นั่นเป็นอัตตาตัวนึงแล้วสักวันนึงเมื่อสั่งสมมากๆๆๆเข้าไปเจอคนนี้นี่มันสั่งสมอยากจะตีหัวมันอยากจะฆ่าคุณก็ลงมือได้กายกรรมแรงมาถึงขั้นออกผลถึงทางกายกรรมก็ได้เพราะสั่งสมอัดอั้นไว้ในมโนมากแล้วถึงวันนึงก็ระเบิดเอามาแล้วเว้ยไอ้คนนี้นี่สั่งสมไว้แล้วเนี่ยสัญญากำหนดไว้ว่าจะต้องขายนี่แหละขายนี่แหละคุณก็ลงมือหรือไม่ก็วาจากรรมก็ตามใจนั่นมโนมยอัตตาอธิบายตามอนุสาสนีปาฏิหาริย์แต่ถ้าเป็นเรื่องที่เลอะเทอะก็โอ้โหคุณอุปทานไอ้นี่แม้มาแสดงตัวผีมาแสดงตัวมีผีผีรูปร่างนั้นรูปร่างนี้ก็ตามใจเถอะคุณปั้นปั้นไปปั้นมาหนักเข้าตาคุณก็จะเห็นรูปร่างของผีนั้นปรากฏกับตัวคุณกับตาคุณเลยเห็นกาตาเลยเห็นกับตาเลยนะมาแลบลิ้นยาวสองศอกจริงคุณเห็นจริงๆแต่นั่นคือจิตหลอนคืออุปทานที่คุณสร้างจนเป็นจริงแล้วมันก็เห็นจริงด้วยตาหูได้ยินเสียงก็พวกแพทย์เขาก็รักษาจะแย่อยู่แล้วเดี๋ยวนี้ตาภาพหลอกกับหูแววหูเสียงอะไรพวกนี้กลิ่นก็ตามแม่มาเป็นกลิ่นธูปควันเทียนมาเลยนะอะไรก็แล้วแต่นี่คือมโนมยอัตตาที่คุณปั้นสำเร็จด้วยจิตเพราะฉะนั้นคนก็เห็นรูปหลวงปู่แหวนลอยอยู่บนเมฆมโนมยตาหลวงปู่แหวนไม่ได้ไปลอยอยู่บนเมฆหรอกพวกธรรมกายเห็นรูปหลวงพ่อสดนั่งอยู่กับพระอาทิตย์หรือพระอาทิตย์น่ะปรากฏโอ้โหเห็นกันเป็นหมู่เลยนะเห็นได้เพราะพลังงานจิตที่รวมมันเห็นปั๊บคนนี้ชี้ปั๊บคนนี้แนวโน้มมันพร้อมที่จะเห็นปั๊บไปด้วยกันเลยโอ้ยใช่เห็นเหมือนกันเลยแต่เห็นคนละเห็นนะถ้ารูปทุกคนรู้จักหน้าตาของหลวงพ่อสดเหมือนกันหมดก็จะเห็นหน้าตาหลวงพ่อสดตรงกันหมดแต่ถ้าคนนี้ปั้นหลวงพ่อสดไปรูปนึงคนนี้ปั้นหลวงพ่อสดรูปก็เห็นรูปหลวงพ่อสดก็คนละรูปแต่ชื่อว่าหลวงพ่อสดชื่อเดียวกันเท่านั้นเองนี่มันก็ซับซ้อนกันอยู่อย่างนี้เท่านั้นแหละเพราะคนเห็นผีทุกวันนี้เนี่ยเป็นของปลอมทั้งนั้นไม่มีหรอกผีไม่มีตัวจริงไม่มีหรอกผีมาไม่ได้ถ้าผีมาได้คุณมีคู่อาฆาตคู่ร้ายเนี่ยนะคุณเขาตายมันมาบีบคอคุณตายหมดแล้วไม่เหลือสักคนหรอกใช่ไหมผีมันอาฆาตมันเอาตายเพราะมันมาแล้วผีมันคุณไม่เห็นตัวมันจับตัวมันไม่ได้เนี่ยมันก็มาบีบคอคุณตายแล้วก็ตำรวจจับไม่ได้มันเอาแล้วตายหมดไม่เหลือหรือคู่รักก็มาหาคุณหมดแล้ว พ่อแม่พี่น้องตาปู่ย่าตายายตายมันก็ต้องมาหากันเพราะงั้นทุกครอบครัวที่ปู่ย่าตายายตายก็ต้องมาหาหมดแหละไม่หมดก็ต้องมากแต่จริงๆมันไม่มากมันเห็นเพราะมันมโนมยาตามอุปทานมันไม่ง่ายนะจะเกิดอุปทานจนกระทั่งเห็นตัวเห็นตนเห็นพ่อมาหาพ่อตายแล้วรูปมาเป็นรูปร่างมาหลอกมาหลอนพ่อแม่พี่น้องตายแล้วมีรูปมาร่างมาหลอกมาหลอนมันอุปทานเห็นตัวซึ่งมันเป็นมโนมยาตามมันไม่ง่ายมันจึงไม่ค่อยเห็นกันแต่คนที่เห็นนั่นคือคนซวยเป็นนั่งสมาธิแล้วก็ปั้นรูปเห็นรูปเห็นร่างปั้นรูปอะไรก็ได้นะปั้นจนกระทั่งเป็นจริงแล้วเขาก็บอกว่านี่เขามีตาทิพย์ที่แท้ปั้นรูปหลอกตัวเองเยอะพวกนั่งสารนั่งหลับตานี่มโนมยอัตตาเยอะอย่างอาจารย์มั่นเนี่ยโอ้โหสอนมีผีมีเทวดาเทวดาไม่ใช่ผีเทวดามาจากเยอรมันเทวดามาจากอะไรต่างประเทศก็มีทั้งก็สอนเทวดาเยอรมันอะไรๆอะไรต่างๆนี่เป็นต้นนะปั้นเองทั้งนั้นโดยไม่เข้าใจว่าพุทธเจ้าท่านสอนเทวดาคืออะไรสอนเทวดาก็คือจิตตัวเองที่เกิดพัฒนาการทางจิตนะมันก็พัฒนามีการเหมือนกับโต้ตอบเหมือนกับสอนอะไรเท่านั้นเองนะเอาละอาตมาก็ว่าอตัมมยตาคืออะไร อาตมาของท่านพุทธทาสอตัมมยตาแปลว่ากูไม่เอามามึงละโว้ยท่านแปลรวมๆความว่าอตัมมยตานี่กูไม่เอากับมึงละโว้ยก็คือเป็นการปล่อยวางอตัมมยตาคือธรรมะที่จะต้องปล่อยวางให้ได้รวมความแล้วคือท่านพุทธทาสนี่ท่านมาเรียนรู้ในลักษณะวางเพราะนั้นท่านก็เลยวางมากทุกอย่างอะไรๆก็หยิบมาเป็นตัววางหมดท่านจะแปลเข้าไปหาตัววางหมดเลยสุดท้ายท่านเอาตัวอตัมมยตามานี่ก็ท่านก็ปล่อยวางมันจะมายังไงก็ไม่เอากูไม่เอากับมึงละโว้ยอะไรอตัมมยตาอาตมาก็ไม่ค่อยได้อ่านของท่านพุทธทาสเท่าไหร่ก็เลยอธิบายรายละเอียดตามที่ท่านว่าไม่ได้มาดูเพราะว่าคนที่อธิบายของตัวเองท่านก็วางท่านไปใช่ไหมตามโมหานุท่านอาตมาไม่ค่อยได้อ่านก็เลยไม่ค่อยจะมีปัจโมหานไปพูดอธิบายให้ได้มากอย่างที่ท่านด้วยอ้าวตกลงหมดจบปัญหานะอ้าวเอวัง วันนี้จะเทศโดยมีผู้เขียนอะไรจากใจมาอันหนึ่งจะตัวไม่อยู่หรอกแต่ไม่มีเวลาแล้ววันนี้แล้วก็วันพฤหัสอีกทีหนึ่งก็เป็นส่งท้ายที่จะได้อยู่เทศที่นี่เขียนมาก็คิดว่าอันนี้น่าจะเอามาพูดกันเหมือนกันเหมือนกับพูดอะไรลึกๆแล้วก็รู้สึกว่าลึกรู้สึกว่าดีเป็นความรู้สึกที่ดีจะจริงหรือไม่จริงอะไรแค่ไหนก็ลองฟังดูนะเขียนมาว่าอย่างนี้กราบนมัสการพ่อท่านที่เคารพอย่างสูงสืบเนื่องจากหลายๆเหตุการณ์ที่ผ่านมาดิฉันไม่เคยเห็นพ่อท่านเบียดเบียนใครเลยจึงเกิดความสงสัยว่าทำไมพ่อท่านจึงมีความปรารถนาดีมีน้ำใจกว้างขวางเป็นมหาสมุทรต่อทุกชีวิตและสรรพสิ่งอย่างไม่มีข้อแม้เช่น 1. แม้คนเหล่านั้นไม่รู้สำนึกในบุญคุณพ่อท่านก็พร้อมให้เสมอ 2. แม้คนเหล่านั้นไม่เคยรู้จักกันมาก่อนพ่อท่านก็พร้อมให้เสมอ 3. แม้คนเหล่านั้นจะเป็นศัตรูปรารถนาร้ายพ่อท่านก็พร้อมให้เสมอ 4. แม้คนเหล่านั้นปยานใหญ่พ่อท่านก็พร้อมให้เสมอความรักความปรารถนาดีอย่างไม่มีข้อแม้เป็นความแปลกใหม่สำหรับดิฉันเพราะไม่เคยพบเห็นบุคคลที่มีลักษณะเช่นนี้จึงขออนุญาตรบกวนพ่อท่านทราบ เรียนกราบขออภัยไม่ใช่ทราบกราบกราบเรียนถามดังต่อไปนี้หนึ่งทำไมพ่อท่านจึงน้ำใจกว้างขอจึงมีน้ำใจกว้างขวางปรารถนาดีกับทุกชีวิตและสรรพสิ่งอย่างไม่มีข้อแม้สองจะมีวิธีสอนตนเองอย่างไรจึงจะมีจิตมีลักษณะอุปนิสัยแบบนี้สามทำไมคนทั่วๆไปรวมทั้งตัวดิฉันด้วยจึงไม่เป็นแบบนี้ดิฉันเกรงว่าจะเป็นการรบกวนพ่อท่านแต่ความสงสัยมีมากจึงเขียนจดหมายมาสอบถามเอาไว้เมื่อพ่อท่านมีเวลาว่างค่อยเทศให้ฟังตอนไหนก็ได้ค่ะอาตมาก็นึกไม่ถึงเหมือนกันว่าจะมีคนช่างมองช่างอ่านแล้วก็เห็นอย่างนั้นอาตมาเองอาตมาก็ไม่รู้ว่าอาตมาเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าแต่โดยสัจจะความจริงนั้นแน่นอนที่สุดพระโพธิสัตว์หรือพระพุทธเจ้าจะต้องมีจิตแบบนั้นเป็นจิตที่ไม่เบียดเบียนใครไม่ติดใจในใครนะแม้ใครจะเป็นศัตรูปรารถนาร้ายเราก็จะพร้อมที่จะปรารถนาดีต่อเขาให้เขาได้ก็ให้เขาจริงๆเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปพูดถึงเลยว่าคนที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนก็ตามซึ่งไม่ได้ปรารถนาร้ายอะไรแม้จะพบกันตอนแรกพบก็ตามหรือว่าจะพบกันอีกไม่ได้รู้จักกันมาก่อนแต่ก็พบกันอีกทีอะไรก็ตามหรือผู้ไม่รู้จักสำนึกบุญคุณเลยนะแม้ผู้ที่เอาละเราได้ช่วยได้เลือกไปแล้วได้นะได้เลี้ยงดูได้อุ้มชูอะไรกันไปยังไงก็ตามได้มีบุญคุณแก่กันและกันไปแล้วแม้เขาจะไม่สำนึกในบุญคุณก็ตามเราก็พร้อมที่จะให้ได้ด้วยเหมือนกันพระโพธิสัตว์ก็ดีพระพุทธเจ้าก็ตามจะต้องมีจิตอย่างนั้นแน่นอนและก็คงไม่มีใครจะปฏิเสธว่าจิตอย่างนั้นเป็นจิตไม่ดีทุกคนก็คงเชื่อว่าเป็นจิตที่ดีและดีเอาประเสริฐเอามากๆด้วยใช่ไหมเอาละอาตมาจะมีคุณลักษณะอย่างนั้นจริงได้สมบูรณ์แค่ไหนก็แล้วแต่ความจริงที่มีอาตมาบอกตัวเองพูดตัวเองว่าเป็นว่ามีขนาดนั้นอย่างนั้นทั้งหมดคงไม่ได้นะและอาตมามีอย่างที่เป็นที่มีนี่ก็ต้องมีต้องเป็นต้องฝึกและสำนึกถ้าจะถามว่าอาตมาสำนึกเรื่องนี้ไหมแน่นอนอาตมาสำนึกแน่นอนสำนึกแล้วก็สังวรฝึกฝนตั้งใจกระทำให้ตนเองเป็นเช่นดังกล่าวนี้จริงเพราะมันเป็นความวิเศษเป็นความประเสริฐสูงสุดของมนุษย์และมันก็เป็นความสบายด้วยถ้าจิตเป็นอย่างนี้มันก็สบายถ้าผู้ใดมีจิตยังถือสามีจิตยังจะต้องอาฆาตเคียดแค้นมีจิตยังหวงแหนมีจิตยังตรณีตรณีอะไรก็แล้วแต่ตรณีวัตถุตรณีแรงงานตรณีความช่วยเหลือเกื้อกูลตรณีแม้กระทั่งธรรมะมันก็เลวแน่นอนมันก็ทุกข์แน่นอนตรณีมันก็ไม่เกิดคุณค่าแต่ถ้าไม่ตรณีเราได้ให้เราได้เกื้อกูลเนี่ยมันเป็นคุณค่าแน่นอนเพราะงั้นเราต้องฝึกทุกคนคิดว่าดีแต่ทุกคนไม่ใช่ว่าจะทำได้ทันทีความโลภนี่มันซับซ้อนความโลภนี่มันมากมายและมันก็ซับซ้อนลึกซึ้งรู้ตัวเองว่าโลภ หรือมีราคะหรือมีอะไรพวกนี้รู้ยากไม่ใช่ง่ายๆเลยนะคำถามนั่นเนื้อหาคำถามถามว่าทำไมพ่อท่านจึงมีน้ำใจกว้างขวางปรารถนาดีกับทุกชีวิตและสรรพสิ่งอย่างไม่มีข้อแม้อีกข้อหนึ่งถามว่าทำไมจึงมีน้ำใจกว้างขวางผู้มองอาจจะมองเห็นอย่างนั้นจริงคงที่ถามมานี่คงไม่ใช่คำป้อยอคำแกล้งสรรเสริญหรือว่าคำพูดเล่นอะไรก็คงจะมองเห็นบ้างอาตมาจะมีมากมีน้อยอะไรคนที่ศรัทธาเลื่อมใสอาจจะมองมากเกินจริงไปบ้างก็อาจจะเป็นได้อาตมาไม่ได้มีมากมีมายถึงขนาดนั้นแต่ก็มองว่ามากมีมองว่าเป็นมากจนกระทั่งไม่ติดใจอะไรมองรู้สึกว่าแหมมีมากมีเต็มมีเกินอะไรก็ว่าไปก็อาจจะเป็นได้แต่เอาเถอะในคำถามนี้ดีนะถามว่าทำไมพ่อท่านจึงมีน้ำใจกว้างขวางปรารถนาดีกับทุกชีวิตและสรรพสิ่งอย่างไม่มีข้อแม้ทำไมอาตมาจึงมีก็เพราะว่าอาตมาฝึกและก็บอกแล้วว่าอาตมาต้องฝึกต้องทำจิตใจอย่างนั้นจริงๆต้องฝึกให้ได้อย่างนั้นให้เป็นอย่างนั้นจริงๆให้มีน้ำใจที่กว้างขวางเผื่อแผ่จริงๆเพราะมันเป็นความประเสริฐจริงๆไม่มีใครปฏิเสธมันเป็นสิ่งที่เป็นได้ยากและต้องเป็นให้ได้ถ้าเผื่อว่าผู้ถามมานี่มองเห็นจริงไม่รู้หรอกว่าคุณเองพวกคุณที่นั่งอยู่ที่นี่ได้ยินได้ฟังอยู่ที่นี่จะเห็นด้วยหรือไม่จะเห็นบ้างหรือไม่ก็แล้วแต่ความจริงนั้นๆผู้นั้นจะเห็นจะรู้แต่ตมาก็ต้องทำต้องฝึกต้องพยายามกระทำจริงๆหลายอย่างหลายอันบางคนอาจจะดูออกยากในสภาพของการสลัดกลับหรือการมีน้ำใจในชนิดในมุมกลับนะการมีน้ำใจในชนิดที่มันซับซ้อนมันซับซ้อนที่ยากแก่การจะเข้าใจเป็นปฏินิสขะยกตัวอย่างเช่นว่าความมีน้ำใจกว้างขวางคือการเอาเรื่องกับคนผิดการดุด่าว่าหรือว่าการลงโทษแข็งกร้าวกับคนผิดดูแล้วเหมือนคนไม่มีน้ำใจกับคนนี้ถ้าดูโดยเผินๆโอ้โหไม่มีน้ำใจเลยไปว่าเขาไปด่าเขาไปดุเขาไปลงโทษเขาไปเหมือนกับไปรุนแรงกับเขามันก็เป็นเบียดเบียนเขาสิอย่างเงี้ยไปรุนแรงกับเขาอะไรอย่างนี้เป็นต้นถ้ามองโดยระนาบเดียวหรือมองโดยมิติเดียวตื้นๆคนก็จะเข้าใจว่าคนนี้ไม่มีน้ำใจ หรือการมีน้ำใจในชนิดในมุมกลับนะการมีน้ำใจในชนิดที่มันซับซ้อนมันซับซ้อนที่ยากแก่การจะเข้าใจเป็นปฏินิสขะยกตัวอย่างเช่นว่าความมีน้ำใจกว้างขวางคือการเอาเรื่องกับคนผิดการดุด่าว่าหรือว่าการลงโทษแข็งกร้าวกับคนผิดดูแล้วเหมือนคนไม่มีน้ำใจกับคนนี้ถ้าดูโดยเผินโอ้โหไม่มีน้ำใจเลยไปว่าเขาไปด่าเขาไปดุเขาไปลงโทษเขาไปเหมือนกับไปรุนแรงกับเขามันก็เป็นเบียดเบียนเขาสิอย่างเงี้ยไปรุนแรงกับเขาอะไรอย่างนี้เป็นต้นถ้ามองโดยระนาบเดียวหรือมองโดยมิติเดียวตื้นๆคนก็จะเข้าใจว่าคนนี้ไม่มีน้ำใจคนนี้ใจคนนี้ไม่ใช่คนใจดีเป็นคนใจร้ายเป็นคนกล้าวร้าวเป็นคนรุนแรงเป็นคนไม่สุภาพซึ่งมองได้แน่นอนพอพูดแล้วพวกคุณก็คงพอเข้าใจมองได้ชัดเจนเลยว่าโอ้มันเป็นกิจกรรมกิริยาเห็นกรรมกิริยาอะไรแล้วว่ามันไม่ดีนะ ดูแล้วมันอย่างนี้มันไม่ใช่คนให้แต่อย่างนี้เป็นคนมองไปอะไรไม่ฮะเป็นคนบิดเบียนนะไม่ใช่เป็นคนให้ไม่ใช่เป็นคนเอื้อเฟื้อไม่ใช่เป็นคนเกื้อกูลไม่ใช่เป็นคนสุภาพไม่ใช่เป็นคนมีน้ำใจคล้ายๆจะเป็นคนไม่มีน้ำใจดุด่าว่าเอารุนแรงเอาแรงๆอะไรเอาอย่างนี้เป็นต้นถ้าลักษณะอย่างนี้นะเป็นการมองที่รู้ยากเป็นการเห็นที่จะเข้าใจได้ยากว่าเป็นการให้หรือเปล่าอาตมาก็ไม่รู้นะว่าที่นั่งอยู่ในที่นี้ทุกๆคนเนี่ยใครจะรู้สึกว่าไอ้การกระทำอย่างนั้นเป็นการมีน้ำใจเป็นการเกื้อกูลเป็นการให้หรือว่าใครจะรู้สึกว่าโอ้โหอันนี้ไม่มีน้ำใจอย่างนี้ไม่เป็นการให้อย่างนี้ไม่เป็นการช่วยเหลืออย่างนี้ไม่เป็นการแสดงความเสียสละสร้างสรรค์อะไรอาตมาไม่รู้ว่าใครบ้างมีใครบ้างที่รู้สึกว่าสภาพที่อาตมาอธิบายไปแล้วเนี่ยว่าอย่างนี้ก็เป็นการให้เป็นการเกื้อกูลเป็นการมีน้ำใจเป็นการสร้างสรรค์เสียสละเป็นการลงทุนมีใครบ้างที่รู้สึกว่าไม่ใช่มีไหมมีใครรู้สึกว่าอันนี้ก็เป็นการให้เป็นการเสียสละเป็นการสร้างสรรค์บ้างมีใครบ้างมีอยู่บ้างไม่น้อยนะแต่ไอลักษณะนี้เนี่ยมันรู้ยากลักษณะนี้มันรู้ยากคนที่จะเจตนาจิตใจไม่มีโกรธจิตใจไม่มีเกลียดไม่มีชังจริงๆนะชังแยกวิเคราะห์คำว่าชังกับคำว่าโกรธนิดนึงแม่ดุลูกนะแม่ดุลูกเป็นการให้แน่นอนแต่ในการให้ของแม่นั้นไม่ชังใช่ไหมแม่ต้องรักลูกแน่นอนไม่ชังแต่แม่ที่ยังไม่หมดกิเลสโกรธบางทีนี่ดุว่าลูกตีดึกโกรธแต่ไม่ใช่ชังใช่ไหมฟังลงไปลึกๆละเอียดลงไปมันซับซ้อนนะไม่มีความซับซ้อนแม่ดุลูกเนี่ยลูกทำผิดโกรธทำผิดนี่มันแม่มีภูมิด้วยนะไม่ใช่โกรธเอาแต่อารมณ์โกรธอย่างเดียวอาตมาไม่อธิบายเท่าว่าแม่นี่โกรธจริงแม่รักลูกแต่โกรธตะพุตตะพือผิดก็ไม่รู้ถูกก็ไม่รู้โกรธเรื่อยตีเรื่อยตีไปตามภาษาของแม่มีภูมิอย่างนั้นนะโกรธเมื่อไรก็ตีก็ดุก็ด่าก็ว่าจะให้เหมือนกันแต่ที่จริงบำบัดบำเรอความโกรธตัวเองเท่านั้นความจริงนะไม่ได้แยกผิดแยกถูกอะไรหรอกถูกก็ไม่รู้ผิดก็ไม่รู้โกรธตัวเองโกรธไม่ชอบใจตนเองบำเรออัตตามานะตัวเองเพราะมันไม่ชอบใจมันโกรธแล้วมันก็ไปตีลูกหรือว่าทำร้ายทำลายลูกอะไรก็แล้วแต่นะไอ้อย่างนั้นบำเรอตัวเองไอ้นั้นอัตมาจะไม่พูดถึงประเด็นนั้นมันหยาบมาวิเคราะห์ให้ละเอียดตรงที่ว่าแม่ตีลูกดุลูกว่าลูกแรงบางทีก็แรงแรงนะแรงแน่นอนแม่ไม่ได้ชังลูกรักลูกแน่นอนนะแต่แม่ที่ยังมีกิเลสอาจจะโกรธมากๆก็ได้ในครั้งคราวนั้นและถ้าแม่ที่ดีโกรธก็มันบันเบอร์ตัวเองใจตัวเองเหมือนกันว่ามันไม่ดีดังใจเพราะมันรักมากก็อยากให้ดีมากแล้วก็ไม่ได้ดีดังใจแล้วก็ทำผิดทำอะไรทำหลายทีหรือว่าไม่ทำหลายทีแต่ว่าทำทีนี้ก็เป็นทีที่แหมมันหยาบนะนี่ลูกเราทำไมหยาบอย่างนี้อะไรเนี่ยมันก็โกรธได้ก็ตีลูกด้วยดุลูกว่าลูกอะไรได้นะ แต่ใจลึกๆนั้นมีน้ำหนักของความรักแน่นอนไม่ชังอย่างนี้ก็ได้ทีนี้สำหรับจิตที่สะอาดหรือจิตที่บริสุทธิ์พระโพธิสัตว์ก็จะต้องเรียนรู้จิตตัวเองจริงๆเลยว่าตัวเองยังมีโกรธมีโลภมีหลงมีตระหนี่มีบำเบอร์บำบัดอัตตาตัวเองหรือไม่หรือแม้แต่มานะถือดีแล้วก็ว่าคนอื่นข่มคนอื่นตีคนอื่นดุคนอื่นด้วยอารมณ์ถือดีเป็นอำนาจบาดใหญ่โดยไม่เหมาะไม่ควรลึกซึ้งซับซ้อนในนัยยะละเอียดพวกนี้มันมีอยู่ในจิตใจจริงๆต้องเรียนรู้อาตมาตอบพวกคุณไม่ได้หรอกเพราะตอบไปแล้วพวกคุณก็ไม่รู้อาตมาโกหกก็ได้ไม่โกหกก็ได้ที่จริงอาตมาตอบได้ตัวเองมีอะไรแค่ไหนก็ตอบได้แต่ว่าอาตมาตอบไปแล้วว่าอาตมามีจิตโกรธมีจิตบำเรอบำบัดอะไรอารมณ์ตัวเองหรือไม่อาตมาก็ต้องเรียนรู้ของอาตมาอาตมาจะมีหรือไม่มีอาตมาก็ต้องอ่านถ้ามีอยู่มันก็คือไม่ดีมันก็คือความบกพร่องถ้าไม่มีมันก็คือความสะอาดบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นจิตใจแบบนี้ทุกคนก็ต้องเรียนรู้เหมือนอย่างที่อาตมาอธิบายและก็ต้องไปฝึกไปฝึกจริงๆนะต้องได้รู้ทันถ้าขณะใดเรายังมีอาการโกรธรู้ตัวเมื่อใดถ้าทำไปว่าคนนั้นไปติเตียนคนนี้ไปกล่าวหาคนนั้นอะไรต่ออะไรเขาแม้แต่กล่าวหาก็ตามถ้าเรามีอารมณ์โกรธพยายามยับยั้งอย่าทำด้วยขณะที่เรามีพวกนี้เป็นอำนาจเพราะมันจะอคติมันเป็นโทสาคติชื่อมันเต็มๆเลยคือโทสาคติมันอาจจะเป็นพยาคติมันเลวร้ายเข้าไปมันป้องกันตัวมันด้วยความกลัวลานอะไรมันก็โกรธก่อนอะไรจะไรมันจะโกรธหรือแสดงอาการดุดันเหมือนอย่างหมาน้อยเนี่ยถูกหมาใหญ่จะขม่ำเอาเนี่ยแยกเขี้ยวยิงฟันจะดุเลยนะดุใหญ่เลยนะมันกลัวมันกลัวไม่ใช่มันโกรธหรอกแต่มันก็ดุออกมาเลยดีไม่ดีกัดก่อนเลยนะหมาน้อยเนี่ยหมาใหญ่แฮยังไม่ทันทำอะไรแฮหมาน้อยแฮขม่ำก่อนเลยบางทีเนี่ยมันเอาก่อนแล้วมันกลัวก็เลยแสดงอาการดุออกมาแสดงอาการกล้าวร้าวแสดงอาการแรงออกมาเพื่อป้องกันตัวอะไรนะเพราะงั้นเราจะเคยได้ยินว่าไอ้คนที่รู้สึกว่าเป็นรุนแรงเป็นไอ้โจรหรือเป็นอะไรอะไรรุนแรงมันไม่ใช่ว่าเป็นคนเก่งอะไรหรอกมันเป็นคนกลัวมันต้องจัดการเขาก่อนถ้าไม่จัดการเขาก่อนแล้วตัวเองเดี๋ยวโดนเขาเคยอธิบายกันในเรื่องนี้ในจิตวิทยาเป็นมุมกลับเขาก็อธิบายกันอยู่นะเพราะเกิดจากโทสาคติหรือว่าเกิดจากพยาคติพวกนี้ได้โมหาคติก็แน่นอนความไม่รู้หลงผิดหลงพลาดไม่รู้เรื่องคือยังเมาอยู่โมหะมันเป็นตัวโมหะนี่เป็นตัวรายละเอียดไม่อีกเยอะนะเพราะบางทีมันก็เป็นด้วยว่าเราอ่านจิตใจอย่างนี้ตรวจใจอย่างนี้คงไม่มีใครปฏิเสธว่ามันเป็นสิ่งดีและยิ่งเรามาปฏิบัติธรรมไปนิพพานเนี่ยเราจะต้องเรียนรู้สิ่งเหล่านี้เพราะถ้าผู้ใดเกิดอาการดังกล่าวที่อาตมาบอกไปแล้วจะมากหรือน้อยก็แล้วแต่พึงระงับกรรมกริยาจะว่าเขาด้วยวาจาพวกเราไม่ได้ลงมือลงไม้ไปดุตีกันทำร้ายกันรุนแรงกันเบียดเบียนกันด้วยกริยาทางกายกรรมพวกเราก็ดีแล้วล่ะพวกเราไม่ค่อยได้ทำได้อะไรกันดีนะแต่ทางวาจานี่พวกเราก็ยังทำถึงแม้ว่าเราจะปราศจากจิตที่เป็นอคติหรือเป็นกิเลสเหล่านั้นอยู่ในใจแล้วไม่มีความโกรธไม่มีความชังไม่มีทั้งชังไม่มีทั้งโกรธอะไรต่ออะไรแล้วเรียบร้อยจริงๆเลยในใจก็ตามเราก็ยังต้องแสดงอาการแสดงวาจาดุว่าแรงพระพุทธเจ้าก็มีพระพุทธเจ้าก็ทำเรียกว่าพรุสวาทแต่ถ้าไม่เรียกพรุษใช่ไหมพรุษวาทนี่ดุใช่ไหมแรง คำหยาบคำแรงเหมือนกันคำหยาบคำแรงแต่เราไม่เรียกพระดุษวาทเราเรียกบริพาทก็คงได้ยินเรียกบริพาทบริพาทก็คือดุนะบริพาทดุแรงพูดแรงว่าเนี่ยเป็นคำแรงเราไม่เรียกถึงคำพระดุษวาทเราขออภัยพระดุษวาทมันเป็นภาษาที่มันเรียกเกินขีดไปแล้วมันมีกิเลสผสมบริพาทเรียกบริพาทดุพุทธเจ้าก็ดุนะก็คงจะเคยได้ยินในพระไตรปิฎกก็มีบริพาทนะดุด่าว่าแรงๆเป็นการปรุงเป็นสังขารเป็นการปรุงให้เป็นอย่างนั้นใจจริงนั้นถ้าเรานึกถึงเราได้ปัญญาความรู้ถ้าพระพุทธเจ้าท่านจะบริพาทท่านจะดุว่างั้นเถอะจะดุแรงๆอะไรต่ออะไรก็แล้วแต่แน่นอนพระพุทธเจ้าเราต้องยกให้ว่าท่านเองท่านไม่มีจิตโกรธไม่มีจิตที่จะลำเอียงในพยาคติด้วยโทสาคติโมหาคติอะไรไม่มีแน่นอนอันนี้ต้องยกให้จริงๆต้องเป็นความจริงแน่นอนนะเราต้องยกให้แน่นอนเราเป็นความจริงอย่างนั้นนั้นเราก็พึงพยายามประเมินประมาณเอาเข้าใจเอาเออจิตอย่างพระพุทธเจ้าท่านดุท่านมีดุเหมือนกันนะก็อย่างนั้นแหละจะทำใจอย่างไรก็เราก็เดาเอาเพราะอาตมาบอกแล้วว่าใจใครใจใครมันก็ไม่รู้เราอ่านใจเราเองสิเรียนรู้เราเองว่าขณะที่เราเองนี่เรารู้สึกเรานี่มีองค์ประกอบนี้เออตอนนี้มันควรจะดุนะอาตมาว่าพวกเราก็คงจะเคยเราดุเด็กเนี่ยเคยดุไหมเราไม่ได้โกรธเด็กหรอกแล้วเราก็ไม่ได้ชังเด็กหรอกแม้แต่เราไม่เคยมีลูกแต่คนที่เคยมีลูกแล้วเนี่ยจะรู้สึกนะจะเคยในหลายครั้งมันแต่จะรู้ตัวว่าใจมีโกรธใจมีโกรธบ้างแต่ถึงใจมีโกรธถ้าน้ำหนักของความรักนี่มันมากใจมันโกรธเนี่ยมันจะโกรธไม่มากนักก็รู้สึกตัวดุจะต้องพยายามดุให้แรงให้มากเกินกว่าที่มันควรจะเป็นถ้าโกรธนี่มันไปด้วยอำนาจโกรธนี่มันแรงไปเลยนะบางทีมันแรงไปมันไม่ยากอ่ะถ้ามันมีอำนาจโกรธมันแรงไปมันไม่ยากเลยมันเป็นพลังที่ผลักดันให้ไปโกรธแล้วก็แสดงออกดุก็ตามแสดงทางกายกรรมก็ตามจะตีจะทุบอะไรก็ตามมันโกรธมันแรงมันก็แสดงออกไปง่ายเพราะมันเป็นอำนาจที่สอดคล้องกันมันก็กระทำกริยากรรมกริยานั้นๆสอดคล้องกันมันก็ทำแรงออกไปได้ทันทีแต่ในขณะที่โกรธไม่มากแต่จะต้องรู้ว่าจะต้องทำให้มากแสดงกรรมกริยาภาษาก็ตามกายกรรมก็ตามตีลงไปก็ตามหรือว่าว่าก็ตามต้องให้ภาษานั้นแรงๆมันจะรู้สึกตัวว่าเราต้องปรุงเราต้องทำต้องฝืนเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าพ่อแม่ก็ตามหรือว่าคนที่เป็นผู้ใหญ่ก็ตามแม้จะเป็นคารวะแม้จะเป็นคนที่ยังไม่เป็นพระอริยเจ้าจิตสะอาดบริสุทธิ์ถ้ามีน้ำหนักของกิเลสหรือของอาการทางจิตแบบนี้มากน้อยอย่างที่อาตมาว่ามีความรักนี่มากแน่นอนแต่ความโกรธหรือว่าอะไรพวกนี้มันไม่แรงมันไม่มากพอแต่จะต้องแสดงออกแรงเพื่อให้รู้ว่านี่เอ๊ะมันทำอย่างนี้มันไม่ดีมากๆเลยนะจะต้องดุแรงๆจะต้องว่าแรงๆจะต้องทำแสดงกรรมกริยาให้เห็นว่าเรากำราบเรานิคหะนิคันหะติเตียนกำราบว่ากล่าวอย่างแรงๆนิคันหะอย่างแรงๆเพราะจะรู้สึกว่าเราต้องปรุงต้องฝืนต้องกระทำเคยมั้งไหมล่ะแต่ละคนบางคนเคยไหมเนี่ยโอกาสอย่างนั้นเคยไหมคนที่มีลูกๆนี่จะเคยเพราะลูกเนี่ยมันมีความรักมากเพราะฉะนั้นเกิดอาการบางทีลูกมันทำผิดมากเลยแต่ความโกรธไม่มากเท่าไหร่อาการที่ขนาดนั้นเราโกรธไม่มากเท่าไหร่แต่เราต้องรู้ว่ามันผิดขนาดนี้นะมันต้องแรงกว่านี้ต้องดุแรงๆกว่านี้เราจะรู้สึกว่าเราฝืนใจเราจะรู้สึกว่าเราฝืนใจฝืนใจต้องดุแรงๆดีไม่ดีดุไปทำแรงไปตัวเองร้องไห้ด้วยแม่นี่ร้องไห้ด้วยพ่อก็ตามเป็นได้ร้องไห้ด้วยไม่ซ้ำไปใจข้างนอกเนี่ยมีน้อยว่าขออภัยใจข้างในมีน้อยนะเรามีกรรมกิริยาของความโกรธน้อยแต่กรรมกิริยาทำออกไปข้างนอกนี่มากกว่าจริงชั้นเดียวกันแม้ใจพระอริยะที่ท่านไม่มี ม่ได้โกรธหรอกไม่ได้โกรธเลยแต่ท่านก็จะต้องแสดงออกให้รู้ว่าต้องแรงบางทีแรงเหนื่อยเลยนะอาตมาก็เคยบ่นใช่ไหมเคยได้ยินบ้างว่าโอ้โหบางทีนี่มันเหนื่อยแล้วต้องดุต้องว่าเนี่ยเหมือนโกรธซึ่งอาตมารู้ตัวเองว่าอาตมาต้องทำสังขารต้องแรงต้องอะไรมันเหนื่อยบางทีต้องแรงนะไม่แรงกำราบไม่ลงนิคหะไม่ลงซึ่งแรงอย่างมากอาตมาก็ต้องใช้ปรุงแต่แค่ภาษาแค่วาจาแค่นั้นแหละนะต้องทำเพราะในยะที่อธิบายพยายามอธิบายนี่ก็เป็นธรรมะนะจะรู้จิตของคนเราหลอกลวงได้อย่าโกหกอย่าหลอกลวงหลอกลวงได้โกหกคนอื่นได้ใจเรามีใจเราเป็นนะเป็นโกรธเป็นทุกข์เป็นอะไรอะไรเสร็จแล้วมาพูดไม่เราปรารถนาดีคนอื่นนะถ้าหนูว่าเพื่อเขาดีก็อย่าไปถ้าเพื่อเรามีอย่าไปโกหกอย่างนี้มันอวดอุตริมุสธรรมที่ไม่เป็นจริงมันโกหกชาวบ้านใจไม่บริสุทธิ์ว่าเราบริสุทธิ์ใจเรามีโกรธแรงเราบอกมีโกรธเบาอย่างนี้มันก็ยังไม่ถูกต้องแล้วยังไม่บริสุทธิ์แล้วนี่เป็นต้นเราแสดงออกแรงๆแต่เราเองมีใจเราก็บอกเราไม่มีอะไรเรามีนิดๆหน่อยๆอย่าไปโกหกความจริงความจริงของเราเป็นอย่างไรอย่าไปทำแสดงออกโกหกคนนั้นคนนี้เขามันบาปมันเป็นกรรมที่บาปจริงๆมันไม่ดีอยากกระทำแต่พึงศึกษาและพึงอ่านเราจะละเอียดละออเข้าไปจริงๆนะต้องพยายามตามให้ทันตามจิตตามวิญญาณให้ทันนะถามมาเนี่ยอาตมาก็เพื่อเอามาอธิบายธรรมะพวกนี้เป็นปรมัตถ์พวกนี้ให้พวกเราฟังว่ามันมีความซับซ้อนนะในเชิงอย่างนี้นะทำไมท่านจึงมีน้ำใจกว้างปรารถนาดีกับทุกชีวิตและสรรพสิ่งอย่างไม่มีข้อแม้อันนี้อาตมาเองอธิบายแล้วนะว่ามันต้องฝึกต้องทำสองจะมีวิธีสอนตนเองอย่างไรจึงจะมีจิตลักษณะอุปนิสัยแบบนี้ก็อธิบายวิธีให้ฟังแล้วจะมีวิธีสอนตนเองอย่างไรสอนอย่างที่ว่าฝึกอย่างที่ว่าต้องเรียนรู้ต้องติดตามอ่านให้จริงถามมานี่คงจะประทับใจในคุณงามความดีอย่างนี้แน่นอนแต่มันมีความซับซ้อนอันนี้แหละแต่ถ้าเผื่อมันสอดคล้องอยู่ในกิริยากรรมกิริยาข้างนอกสอดคล้องโอ้มีใจเมตตาเกื้อกูลเอื้อเฟื้อสุภาพเรียบร้อยไม่ได้ดุได้ว่าไม่ได้รุนแรงอะไรโอ้หวานนิ่มร่าเริงเบิกบานเกื้อกูลมีน้ำใจเห็นสอดคล้องกันง่ายๆอย่างนี้ไม่มีปัญหาหรอกในวาระที่ทำอย่างนั้นก็ทำไปถ้าเผื่อว่าในสังคมนี้ไม่ต้องทำอย่างนี้ได้เลยขออภัยไม่ต้องทำอย่างที่ดุที่ว่าไม่ต้องทำกรรมกริยาแรงๆต้องจะต้องนิคหะในด้านเชิงนิคหะไม่ใช่เชิงยกแต่เป็นเชิงคมนิคันหะหรือนิคหะในเชิงคมปักคหะหรือปักคันหะนี่เชิงยกยกเชิงสรรเสริญเยินยอยกย่องส่วนนิคันหะนี่เชิงคมเชิงดุเชิงกดเชิงว่าตำหนิติเตียนถ้าเราไม่มีเชิงนิคันหะเชิงข่มเชิงว่าเชิงตำหนิติเตียนได้มันก็ยิ่งดูดีเพราะงั้นนี่เป็นเรื่องสามัญที่โลกทั้งโลกใครก็ใครสามัญสำนึกรู้ดีทั้งนั้นคนจึงมาศึกษาธรรมะไม่รู้จักนิคันเฮนิคหะระหังปักคันเฮปักคหะระหังเมื่อควรข่มควรดุควรกำราบท่านพุทธทาสท่านแปลว่ากระหนาบนะท่านแปลว่าคำกำราบกำราบหรือว่ากระหนาบอาตมามาซ้ำเข้าไปอีกว่ากระหน่ำกระหนาบแล้วกระหนาบอีกหรือกระหน่ำแล้วกระหน่ำอีกพระพุทธเจ้าท่านแปลว่ากระหนาบกระหนาบแล้วกระหนาบอีกเราจะอานนท์เราจะกระหนาบแล้วกระหนาบอีกแก่พวกเธอดังนี้เป็นต้นท่านมาแปลว่ากระหนาบอาตมาใส่คำว่ากระหนาบกระหน่ำด้วยเอาให้หนักเอาไปแรงกว่านั้นหน่อยนึงในนิคันเฮนิคาระหังกระหนาบหรือว่าคมหรือว่าติเตียนดุด่าว่าในสิ่งที่ควรดุควรด่าควรว่าก็ต้องทำยกย่องนะปักคันเฮปักคหระหังยกย่องชมเชยในสิ่งที่เรียกว่าในกาละที่ควรกระทำก็ต้องทำนะสามทำไมคนทั่วไปรวมทั้งตัวดิฉันด้วยจึงไม่เป็นแบบนี้ถามกลับ ทำไมจะทำยังไงจะเป็นแบบนี้ทำไมไม่ดิฉันยังไม่เป็นแบบนี้นะอยากเป็นแบบนี้บ้างนะก็ไม่ฝึกตอบได้ง่ายๆก็จะไม่เป็นแบบนี้ก็เพราะไม่ฝึกไม่เรียนรู้นะคนถามมานี่บอกว่าแม่ไม่อยากรบกวนถามหรอกนะแต่ว่ามันมีความสงสัยมากเพราะไม่เห็นไม่เห็นว่าคนจะมีอย่างนี้จะเป็นอย่างนี้อาตมาก็มองไม่ออกเหมือนกันว่ามองผู้ถามมานี่มองเห็นถึงขนาดนั้นดีนะเห็นถึงขนาดนั้นอาตมาก็เหมือนกับคำตอบถ้าเผื่อว่าคนอื่นก็เห็นอย่างนี้ด้วยบ้างหลายๆคนอาตมาก็ว่าอาตมาดีเหมือนกันนะอาตมาเป็นโพธิสัตว์ในได้ฝึกตนเองมีจิตอันนี้นะจิตอันเอื้อเฟื้อเจือจานเกื้อกูลซึ่งอาตมาก็ว่าอาตมามีอาการที่ย้อนแยงอาการปฏินิสัคขะอาการที่ดุด่าว่าแรงบางทีเนี่ยบางคนหาโอ้โหเวลาอาตมาดุแล้วน่ากลัวอาตมาเคยได้ยินเหมือนกันใครพูดใครเคยพูดบ้างใครเคยพูดบ้างไม่กลัวฮะมีคนพูดจริงๆว่าอาตมาดุแล้วน่ากลัวนี่คุณบอกอาตมาไม่ได้ไปกำหนดไปได้สัญญาเอาไว้ว่าเป็นใครบ้างแต่มีบอกกรงบอกอาตมากรงโอ้โหพอทำเวลาดุแล้วน่ากลัวว่างั้นจริงๆอาตมาก็อยากให้กลัวแล้วก็เวลาดุทีไรก็ต้องพยายามให้กลัวจริงๆเรื่องอะไรดุไม่กลัวแล้วมันจะไม่ได้ผลอะไรดุไม่กลัวมันก็พ่อแม่ดุลูกก็เหมือนกันดุแล้วไม่ให้กลัวมันก็ไม่ได้ผลอะไรดูแล้วก็ต้องให้กลัวนะอาตมาก็ว่าอาตมาจริงจังนะในตอนดูก็จริงจังจริงนะแต่มันมีซับซ้อนคนเรามันมีเซนส์มันมีลึกๆที่รู้ว่าดูมันก็น่ากลัวน่ากลัวนี่เป็นความหมายของสัจธรรมน่ากลัวยอมรับในความดุนี้ท่านดุจริงๆท่านปรารถนาดีจริงๆมันลึกซึ้งนะเพราะเรากลัวในสิ่งที่ท่านเอาจริงเอาจังกับเราอาตมามีความจริงอยู่เหมือนกันว่าบางคนที่อาตมาไม่ปรารถนาจะพูดด้วยเดี๋ยวนี้อาตมาก็ยังไม่พูดด้วยอยู่หลายคนเจอหน้ามากราบมาเคารพมาโน่นมานี่เอาอะไรมายัดมาเยี่ยนอาตมาก็เชิงเมินจะเห็นได้และอาตมาก็ไม่ปรารถนาจะพูดด้วยเป็นความจริงจากใจเหมือนกันแต่ใจจริงๆไม่ได้โกรธไม่ได้ไปเกลียดไม่ได้ไปชังอะไรหรอกแต่เขาไม่ดีเขาควรจะต้องแก้ไขปรับปรุงควรจะรู้ตัวมันเป็นลักษณะพรหมทัณฑ์เป็นลักษณะทั้งคุณจริงๆหลายโอกาสเลยอาตมาเนี่ยอยากจะไร้มารยาทถึงขนาดคนนี้ถึงจะกล่าวก็เดินหนีเลยหลายทีหลายอย่างหลายครั้งแต่ว่าจะควรจะเดินหนีไปเลยดีกว่าเพื่อที่จะให้แก้ไขปรับปรุงให้รู้สึกตัวว่าจะมาญาติดีเลยไม่นับญาติด้วยหรอกอะไรนี่นะมันเป็นกรรมกิริยาเป็นการแสดงที่ลึกๆซ้อนเข้าไปอีกจิตนึงก็เราเองนะแม่มันเหมือนคนใจดำมันซับซ้อนคุณใจฟังแล้วคุณจะรู้เรื่องว่าใจมันว่ามันทำใจยากยากคนเราเนี่ยมันทำใจยากยากนะเราก็ไม่ได้เกลียดได้ชังอะไรละคนจริงๆนะอาตมาว่าอาตมาไม่ได้เกลียดได้ชังใครอาตมาว่าอาตมาหมดอาฆาตมาร้ายหรือพยาบาทใครต่อใครและแม้แต่จะเป็นศัตรูเก่าก็ตามอาตมาไม่เคยเจอใครว่าอาตมาจะต้องชังใครเลยไม่เคยมีในชีวิตนี้แม้คนนี้สอนศีลไม่กินกันเลยเจอหน้าไม่เคยมีที่ว่าจะโกรธเลยจะรู้สึกว่ามันจะไม่รู้สินะไอ้ลึกๆเนี่ยคนเราเนี่ยคนนี้เจอครั้งแรกก็เขาก็ไม่ได้หน้าตาขี้เรขี้เหร่ออะไรนะไม่ได้ตาเป็นยักษ์เป็นมารอะไรนะอาจจะสวยด้วยซ้ำไปอาจจะหล่อด้วยซ้ำไปแต่มันไม่ชอบหน้าเลยนะไอ้พวกนี้นะมันก็เป็นอะไรซ่อนๆลึกๆที่เราบอกไม่ได้มันมีเหมือนกันแต่ตมานี่ไม่เคยชาตินี้เกิดมาก็ยังไม่เคยเกลียดไม่เคยชังใครไม่เคยเห็นว่าเจอกันแล้วก็เกลียดเลยสอนสีไม่กินกันเลยไม่เคยมีแต่เจอแล้วเอ้ยคนนี้ถูกชะตาเว้นคนนี้น่ารักคนนี้น่าคบเนี่ยไม่มีแต่จิตสัมพันธ์ส่วนจิตจะตัดหรือว่าจะไม่ชอบใจนั้นอาตมาชาตินี้ไม่มีนะระลึกย้อนทวนดูแล้วก็ไม่มีไม่เคยมีในตั้งแต่เด็กจนโตจนเป็นหนุ่มเป็นจนอายุป่านนี้ผ่านคนนั้นคนนี้พบกันรู้จักกัน สัมผัสกันแล้วก็เจอหน้าแล้วก็ไม่ชอบหน้านี่นอกจากเฉยๆเฉยๆก็ธรรมดาแล้วไม่ชอบเลยรู้สึกอะไรขึ้นมานี่ไม่มีนะอันนี้ถ้าเราได้ล้างจิตของเราเนี่ยเราจะไม่มีการชังใครความไม่ชอบกับอโหสินั่นเองอภัยเลิกจองเวรจองกรรมจองพยาบาทเอาก่อนเลยคุณไม่ควรจะไปจองพยาบาทชังคนนั้นเกลียดคนนี้ไว้เนี่ยที่มันมีความเกลียดความชังใครเนี่ยอย่าไปไว้มีไว้ในหัวใจเลยมันเศร้ามันหดหู่มันทุกข์มันอึดอัดมันไม่มีประโยชน์อะไรเขาจะผิดเขาจะเคยทำร้ายกับเราเขาจะเคยฆ่าแกงเรามาตั้งไม่รู้กี่ชาติแหมเป็นคู่อาฆาตศัตรูล้างผลาญมากันมากี่ชาติก็ตามยกเลิกยกเลิกปล่อยเลยไม่ต้องเกลียดไม่ต้องชังถ้าเรายังรู้สึกอยู่แม้ชาตินี้ปัจจุบันคุณจะสร้างด้วยวิบากปัจจุบันนี้หรือวิบากเก่าก็ตามมีอยู่ทุกวันนี้ยังเจอแม้คนนี้นี่มันเราเจอแล้วเราทำใจไม่ได้แล้วมันชังมันไม่ชอบมันอะไรรู้สึกตัวเรียนรู้ใจหัดฝึกวางปล่อยมองความดีของเขาคนเรามีดีมีชั่วทุกคนอะจะอะไรก็แล้วแต่แม้แต่หมามันยังมีจุดดีส่วนดีสัมมหาอะไรกับคนคนมันก็ต้องมีคุณงามความดีกันบ้างมีดีมองดีของเขาเขาจะดีกับคนนั้นเขาจะดีกับคนนี้เขาไม่ดีกับเราก็ตามเขาจะดีกับใครๆก็ตามเป็นความดีของเขามองความดีนั้นมันก็จะทำให้เราลดสิ่งที่เป็นอาฆาตมาตรายชิงชังพยาบาทอะไรล้างพวกนี้ไปได้ด้วยแล้วก็เห็นความจริงเข้าไปลึกๆด้วยว่าเราทำไมจะต้องไปเที่ยวผูกพยาบาทจองเวรชังคนนั้นเกลียดคนนี้อยู่ทำไมเราจะไปนิพพานแท้ๆเราจะไปเหลือสิ่งเหล่านี้ถ้าล้างสิ่งเหล่านี้ออกไม่ได้ยากอาตมาเคยบอกแล้วว่าในสายโทสะมูลไม่มีเงื่อนไขใดๆไม่มีข้อแม้ใดๆเลยคุณลบได้หมดลบโปรแกรมสายนี้ลบโปรแกรมที่มันมีอยู่ลบที่มันมีรหัสโปรแกรมมีอะไรมันบันทึกเอาไว้อย่างไรก็แล้วแต่ในฮาร์ดดิสก์คุณจะเอามารื้อให้หมดเลยล้างออกให้หมดนะมีแต่ความปรารถนาดีเราต้องใช้ความรักเราต้องใช้แต่รักนี่มันเป็นภาษาไทยที่แปลว่าถ้ารักนี่คืออาการที่สัมพันธ์อย่างผูกพันเพราะฉะนั้นเรารักแต่เพียงสัมพันธ์อย่าผูกพันไม่รู้จะใช้ภาษาว่าไงนะคุณก็ต้องไปประเมินประมาณอาการเอาเองทางใจเราสัมพันธ์อันดีมีความสัมพันธ์อันดีช่วยเหลือเกื้อกูลมีน้ำใจระลึกถึงกันอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสเอาไว้นะมีความรักกันมีปิยกรณะมีการสงเคราะห์เกื้อกูลกันมีการเคารพนี่ความรักนี่เราจะต้องรู้ความรักมีระดับด้วยคนนี้รักในฐานะรักคนนี้เราก็รักเด็กรักผู้ใหญ่ผู้ใหญ่รักเด็กครูรักเด็กรักลูกศิษย์ลูกศิษย์รักอาจารย์มันเป็นการเกื้อกูลกันเป็นการสัมพันธ์กันในระดับสัมมาคารวะมันมีสัมมาคารวะในตัวมันมีครุกรณะมันมีปิยกรณะครุกรณะสังคหะเกื้อกูลกันอย่างมีระดับเพราะฉะนั้นเราจะช่วยเหลือเฟื่อฟายผู้ใหญ่จะบอกว่าจะช่วยคนนั้นคนนี้ก็กรรมกิริยาต่างกันเอาไปผู้ใหญ่ว่างี้ไม่เป็นไรแต่เด็กจะให้ผู้ใหญ่เอาไปมันเป็นยังไงอ่ะมันไม่ใช่แล้วให้เหมือนกันใช่ไหมนี่อาตมาแสดงดูทั้งกรรมกริยาทั้งภาษาคำพูดอะไรก็แล้วแต่ไปผู้ใหญ่ทำกับเด็กหรือผู้อาจารย์ทำกับลูกศิษย์ดูได้แต่เด็กทำกริยาเดียวกันให้อาจารย์เอาไปหรือว่าลูกทำกับแม่เอาไปมันก็ไม่ได้แล้วอย่างนี้อาตมายกตัวอย่างให้ฟังมันก็ต้องมีสัมมาคารวะในกรรมกริยาหรือว่าลูกทำกับแม่เอาไปมันก็ไม่ได้แล้วอย่างนี้อาตมายกตัวอย่างให้ฟังมันก็ต้องมีสัมมาคารวะในกรรมกริยาเสียงสำเนียงคำพูดหรือกรรมกริยากายกรรมก็ตามเพราะต้องอ่านใจเราแล้วก็ต้องประมาณสังขารสังขารนี่แหละคือตักกะวิตกะสังกัปปะแล้วก็มีสังขารธรรม ทำฝึกจนกระทั่งเกิดความแข็งแรงแน่วแน่แน่วแนบแน่นปักมั่นมีพลังสร้างแล้วมันจะมีแกนสั่งสมลงไปนะอัปปนาพยัปปนาเจตโสอภินิโรปนามันก็จะเกิดอันนี้ก็คือความตักกะวิตกะสังกัปปะก็คือความนึกคิดขบคิดผกพันคำนวณประมาณตักกะวิตกะสังกัปปะนะเริ่มมีอะไรขึ้นในจิตก็คือตักกะพอโตมาแล้วเป็นรูปเป็นร่างก็วิตกะทีนี้สังเคราะห์ประมาณเลยมีสังขารเข้าไปร่วมคิดร่วมนึกร่วมวินิจฉัยอะไรแล้วแต่ก็คือสังกัปปะเพราะฉะนั้นอยู่ในสังกัปปะจะรู้จักมิจฉาจะรู้จักควรหรือไม่ควรมิจฉาสัมมาขนาดไหนถึงจะพอเหมาะพอดีมันสัมมาจริงๆมันไม่ได้แปลว่าถูกต้องเท่านั้นมันแปลว่าพอดีมันแปลว่าสมเหมาะสมควรชอบแล้วท่านก็ไปแปลว่าชอบแล้วควรแล้วมันเป็นตัวลงตัวสมดุลที่สุดสัมมาเนี่ยมันมีการประมาณสังขารขนาดคำนวณจัดสรรจิตของเรานี่จะเป็นตัวเก่งมากเลยจะต้องคำนวณประมาณนะ adjust นะปรับคำนวณอย่างละเอียดเท่าที่เราเห็นว่าเหมาะสมที่สุดแล้วก็ตัดสินในตัวมีวินิจฉัยเอาขนาดนี้ได้ขนาดนี้เป็นวจีสังขาราก่อนจะใช้งานทุกทีไปเพราะฉะนั้นบทบาทของสังกัปปะองค์ธรรม6ของสังกัปปะนี่คือตัวฝึกและจะตัวจะเกิดเพราะถ้าเรารู้อาการของเราเนี่เราดำริแค่ดำริยังไม่มีเรื่องราวอะไรต่อก็แค่ตักกะวิตักกะก็จับเรื่องขึ้นมาแล้วสังกัปปะก็ทำงานเต็มที่ของจิตเลยมีสังขารร่วมอยู่ในสังกัปปะนะเพราะฉะนั้นสังกัปปะเป็นตัวที่จะต้องเรียนรู้วินิจฉัยอยู่ในนั้นเลยมียาตะปริญญามีตีรณะปริญญามีปหานะปริญญาอยู่ในนั้นเสร็จปหานะปริญญาได้เสร็จเรียบร้อยสังกัปปะนั้นก็คือกายกระทำอาการเหล่านั้นน่ะมีคือสังขารร่วมอยู่ในสังกัปปะมีการปรับปรุงมีการปรุงแต่งปรุงแต่งจิตสังขารปรุงแต่งจิตสังกัปปะนั้นเพราะฉะนั้นคุณจะมีความรู้เป็นปัญญาหนึ่งกับความแข็งแรงของจิตหนึ่งคุณรู้แต่ใจไม่แข็งแรงใจไม่มีกำลังไม่มีอินทรีย์พละคุณทำไม่ได้รู้แล้วแต่ทำแล้วมันก็ทำไม่ได้โอ้ใจเรามันไม่แข็งสั่งสมทำลงเรื่อยๆใจคุณก็แข็งใจคุณแข็งจริงแต่คุณไม่รู้พอคำนวณผิดคำนวณพลาดเพราะฉะนั้นสายเจโตจะคำนวณผิดคำนวณพลาดง่ายเพราะไม่ละเอียดพอไม่ทางปัญญาไม่เฉียบไม่แหลมมีใจพอแต่จับทำได้ง่ายทำได้ง่ายแต่ผิดพลาดได้ง่ายเพราะไม่เคยพอเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ซื่อบื้อสายเจโตนี่ทำเด้อจะจริงใจแต่ทำได้เลยนะเจโตส่วนปัญญาเนี่ยรู้ละเอียดยังไงรู้ทำไม่ได้มันไม่มีพลังมันไม่แข็งแรงเพราะงั้นสายเจโตต้องพยายามฝึกเจปัญญาปัญญาก็พยายามฝึกให้มันเกิดเจโตมันถึงจะสมบูรณ์ครบถ้วนทำอย่างไรฝึกเรียนรู้ทุกอารมณ์ทุกโอกาสที่มันมีจิตใจแบบนี้นี่ในเชิงแค่ว่าเราจะทำใจของเราให้เป็นคนที่มีน้ำใจกว้างขวางเป็นคนที่มีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เจือจานซึ่งมันเป็นคุณธรรมวิเศษในโลกนะอย่าบำบัดบำเรออารมณ์ตัวเองเอาแต่ใจตัวเองตัวเองเนี่ยหัดพยายามที่จะเห็นแก่ผู้อื่นความคิดของผู้อื่นโดยเฉพาะเอาเถอะความคิดของผู้อื่นอาจจะพิจารณาได้ยากเพราะผู้อื่นก็คือหนึ่งคนแต่ความคิดของหมู่กลุ่มความคิดของส่วนรวมส่วนมากในหมู่เราต่างคนต่างมีภูมิปัญญาแล้วก็มาปรารถนาดีด้วยกันเพราะฉะนั้นเวลาประชุมกันเวลาตกลงอะไรกันมีมติแล้วเนี่ยอย่ายึดถ้าใครรู้ตรงนี้อย่ายึดความเห็นของตนแม้เราจะชัดเราจะเก่งเราจะดีอย่างไรนี่หัดวางหัดเลิกปล่อยอัตตาปล่อยตัวเราถ้าเรายึดความเห็นของเรายึดเป็นอัตตานุทิฏฐิเป็นทิฏฐิที่เกิดของตนเองแท้ๆนะแล้วก็ยึดความเห็นของตนเป็นตนเป็นอัตตาอยู่ถ้าเรายึดอยู่อย่างนี้เราก็ยึดนะเราก็ไม่ปล่อยไม่วางอัตตาของเราก็ตีไม่แตกง่ายๆไม่หมดอัตตาง่ายๆเราคนนี้อัตตาจะดีไม่ดีจะมีมานะมีความถือดีมันมีลักษณะซ้อนมานะนี่เป็นเชิงถือดีถือตัวยึดความเห็นความอะไรของตัวเองพวกเรานี่มีหลายคนดูอย่างนั้นเป็นตัวของกูอยู่อย่างนั้นน่ะแก้ยากคนนี้โอ้อาตมาเหนื่อยจริงๆคนแบบนี้แล้วก็ไม่อยากจะสอนเพราะว่า อาตมาไม่มีเวลาพอนะคนที่ก็อย่างเงี้ยพูดเมื่อไหร่ก็ต่อให้พูดยังไงก็กระด้างมันอยู่งั้นน่ะเอาของตัวเองอยู่งั้นน่ะเพื่อนฝูงก็แล้วอาตมาพูดก็แล้วก็ยังเป็นอยู่งั้นน่ะเนี่ยคนเรามันชินมาให้มันสั่งสมอัตตาสั่งสมมาแล้วก็ยึดติดมันถึงไม่ได้ง่ายๆคนอย่างนี้ยิ่งแข็งยิ่งกระด้างมันยิ่งละเปิดเปลี่ยนไม่ได้ง่ายๆนะแต่ว่าไม่มีญาณปัญญาซะเลยใครว่าไงก็จูงไปหมดคนไหนเขาว่าก็จูงไปหมดก็ไม่ดีต้องฟังเสียงส่วนรวมส่วนมากหรือผู้รู้เอาความเห็นผู้รู้เป็นหลักถ้าแม้ว่าเราไม่มีปัญญามากเราจะมีอัตตาเราอยากจะแก้อัตตาของเราก็ตามไปสายเจโตนะและสายเจโตแล้วก็มีอัตตาเยอะด้วยเราก็ต้องพึ่งพาหมู่นะพึ่งพาหมู่เจโตนี่แหละส่วนมากก็คือเจโตนี่แหละไม่ค่อยจะเปลี่ยนแปลงอะไรง่ายๆแต่จริงๆนะสายปัญญาเนี่ยก็เปลี่ยนแปลงได้ยากเปลี่ยนแปลงได้ยากอย่างไรสายปัญญาจะเปลี่ยนแปลงได้ยากตรงที่ว่ารู้เข้าใจชัดดีหมดเลยแล้วก็รู้ว่าท่าทีดีคืออย่างไรแต่ความจริงตัวเองก็ยังชอบตามที่เราชอบอยู่แล้วเราก็ไม่เปลี่ยนแปลงลึกๆดูท่าทีข้างนอกดูดีเพราะสายปัญญานี่ดูท่าทีข้างนอกนี่เหมือนมารยามารยาทดีนะมารยาทดีสายปัญญานี่สายเจโตจะดูมารยาทไม่คดีกระด้างเอ๊ะมันยังไงวะมันลือทือมันลือทือมันไม่ยอมตามมันไม่ยอมโอนอ่อนไม่ยอมอะไรสายเจโตจะเป็นยังไงถูกว่าส่วนสายปัญญาเนี่ยแหมท่าทีดีแต่ก็ไม่ได้เรื่องไม่แก่เนาะแหละแต่มารยาทดีเพราะฉะนั้นสายปัญญานี่แหละจะนำมารยาทมาใส่สังคมมากกลายเป็นเรื่องหลอกลวงแล้วสายเจโตจะไม่ค่อยจะมีมารยามันจะไม่ค่อยมีมารยาทเท่าไหร่อาตมาพยายามมาฝึกของพวกเรานี่ให้มาเป็นสายเจโตไม่ค่อยมีมารยาทเพราะฉะนั้นพวกเราก็เลยกลายเป็นกระเด็งเก่งกลางซื่อมือถืออะไรกันไปนะพวกเราเนี่ยอาตมาถึงบอกว่าอาตมานี่สายปัญญานะถ้าจะให้อาตมาเล่นสายปัญญามีมารยาหรือมีมารยามากๆนี่อาตมาทำได้ใครก็คงรู้ว่าอาตมานี่สายปัญญาแต่อาตมามาพาพวกเราฝึกอโศกนี่โอ้โหต่างกันกับเจ้าแม่บงกตโอ้คนละเรื่องเลยต่างกันจริงๆใครไปคบโอ้โหลูกศิษย์ลูกหาเจ้าแม่บงกตนี่รับรองคนละเรื่องเลยเพราะนั่นเขาสายเขาสายพยายามจะสร้างด้วยสายมารยาทมาสายมารยาทนี่สร้างด้วยปัญญามามันสลับกันไปสลับกันมาเหมือนพวกนั้นพวกเจโตนะนะก็สร้างปัญญาเปลยปัญญามากใช่สายเจโตนี่จะชอบป่าสายปัญญานี่จะชอบเมืองนะใช่ไหมอาตมาชอบเมืองนะจริงๆชอบหรือชังมันก็อีกเรื่องนึงนะอาตมาพูดได้โบหารพูดในโบหาให้ฟังอาตมาชอบเมืองและอาตมาแน่นอนอาตมาชัดเจนในเรื่องเมืองในเรื่องป่าอาตมาก็ชัดเจนแต่อาตมาไม่มีปัญหาหรอกอาตมาอยู่ป่าก็ได้จริงๆเลยนะให้อาตมาออกป่าเลยอาตมามีปัญหาถ้าเพื่ออาตมาไม่สำนึกป่านี้อาตมาอย่าว่าจะอยู่จมอยู่ในป่าแสมป่านี้ลึกกว่าป่าแสมแล้วอาจจะไปอยู่ป่าไหนก็ได้ไปอยู่ป่าหิมพานต์แล้วก็ได้นะถ้าเผื่อว่าอาตมาไม่สำนึกนะป่านี้ตอนแรกก็คงรู้ประวัติดีไปหมกอยู่ป่าแสมมาเขาก็ขุดออกมาถ้าไม่ขุดออกมาแต่มาไปเลยนะถ้าหลงทิศหลงทางไปก็เข้าป่าหิมพานต์ไปแล้วแต่แล้วตอนมาก็เข้าใจออกมามาอยู่ป่าแต่เราจะต้องทำอย่างคนว่าขออภัยมาอยู่เมืองแต่เราจะต้องทำอย่างเจโตอย่างป่านี่มันสลับซับซ้อนปฏินิสสคะพวกนี้นี่ไม่ใช่เรื่องตื่นเรื่องลึกซึ้งมากเลยอาตมาพูดนี่พวกคุณก็คงรู้ดีอาตมาพาพวกคุณทำในทำอย่างให้ปรับตัวให้เป็นเจโตพอเราก็เป็นเจโตจนกระทั่งพอจะปรับขึ้นมาให้มีปัญญาให้มีมารยาทได้มั่งมารยาทก็ยังไม่ค่อยออกเลยอาตมาพูดอย่างนี้ก็คงจะพอเข้าใจแล้วว่าเราควรรู้สึกยังไงดูตัวเองถ้าเรากลายไม่ใช่กลายถ้าเราตัวเองเป็นแกนเจโตมีความเป็นเจโตมีความเป็นสายเจโตมากเราก็จะต้องปรับมีมารยาทให้มากๆเข้าใจกลุ่มหมู่เข้าใจหมู่เขาเป็นอย่างไรอะไรอย่างไรดูหมู่เอาตามหมู่อย่าเอาแต่ตามกูอยู่เรื่อยตามใจกูอยู่นั่นน่ะเจโตก็ยิ่งไปใหญ่ต้องดูหมู่ให้มากแม้ปัญญาก็ดูหมู่ให้มากเหมือนกันนั่นแหละนะแม้สายปัญญาก็ตามก็ดูหมู่ให้มากปัญญามันก็มาอัตตามันก็เอาตามตัวใจตัวเองเหมือนกันนะเพราะงั้นก็ต้องตามเข้าใจเพื่อนฝูงหมู่ฝูงอะไรให้มากดีๆก็เป็นหลัก พราะเราทำงานเป็นหมู่และทุกคนก็ปรารถนาดีทุกคนก็รู้ทิศทางรู้ทิศทางว่าเราจะปรับอย่างไรจะทำอย่างไรอย่างไรอาตมาว่าถ้าเผื่อว่าเราได้ศึกษาฝึกฝนอย่างที่อธิบายไปนี้กันเพิ่มขึ้นมากขึ้นปรับปรุงตัวเองได้ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นนะพลังงานเราจะเพิ่มขึ้นพลังงานเราเนี่ยจะเพิ่มขึ้นแรงงานนี่แหละยอดทุนเกิดความสามัคคีประสานกันพรักพร้อมยอดทุนมีประสิทธิภาพกว่าเงินทองมีประสิทธิภาพกว่าเงินทองจริงๆยอดทุนยอดมีประสิทธิภาพกว่าเงินทองจริงๆคิดว่าพูดอย่างนี้ก็คงเข้าใจแล้วเพราะฉะนั้นพวกเรานี่จะเจริญขึ้นอีกเนี่ยก็คือต้องปรับสิ่งที่บกพร่องพวกนี้ของเราเราจะเพิ่มบุคคลจากข้างนอกเข้ามาอีกเนี่ยมัน20 30ปีแล้วเนี่ยมันชักจะโหนี่ตีคองรองปากก็จ้องงองยขาเอ้ยอโศกเกิดแล้วนะเนี่ยนะเนี่ยมาปรึกษาฝึกฝนแล้วเนี่ยทิศทางธรรมะของพุทธเจ้าเป็นอย่างงี้นะประกาศไปนานแล้ว20 30ปีเนี่ยโอ้โหหนังสือวันแจกสารอโศกไม่พอออกดอกหญ้าแจกอีกแสงศูนย์แจกไปจนเดี๋ยวนี้แสงศูนย์ก็ชักจะนี่เดี๋ยวจะกลับมาใหม่แล้วเพราะว่าตอนนี้เราคิดอะไรลดลงไปก็จะต้องมาหาแสงศูนย์ให้มันมากขึ้นยังไม่ได้ตั้งหลักเนี่ยไว้42พอซอ42ค่อยตั้งหลักกันหน่อยไปทำไงแล้วแจกออกไปเผยแพร่ออกไปตั้งเยอะตั้งแย่มากมายแล้ว20กว่าปีจะ30ปีเนี่ยประชาชนพลโลกขออภัยพลประเทศพลเมืองของประเทศประมาณ60ล้านเนี่ยเขาสนใจเขาก็สนใจแล้วล่ะคนสนใจจะตาบอดหูหนวกอะไรกันขนาดไหนก็แล้วแต่คนที่แสวงหามีพยายามที่จะเปิดดวงตาศึกษาฝึกฝนเขาก็รับรู้แล้วว่าอโศกเป็นอย่างนี้มีอย่างนี้มาคนไหนเขาสนใจก็มาได้แล้วเนี่ยคนที่มาได้ก็มาได้ขนาดนี้แล้วมันงวดแล้วเราหาเอาจนมาถึงวันนี้อาตมาว่าจะครบ30ปีอยู่รมร่อนี่แล้วมันงวดแล้วนะมันก็เหลือแต่ที่ได้นี่แหละต้องเคี่ยวขึ้นมาเคี่ยวขึ้นมาเราได้เลยประกาศเอาแล้วนะใครมีข้าวสารโอ้ยขอไปข้าวเปลือกใครมีข้าวเปลือกหอมมะลิอะไรมาแล้วก็กว้านซื้อมาหมดแล้วนี่ตอนนี้ก็มาสีละตอนนี้มาสีมาฝัดมาจะสีข้าวกล่องข้าวสารอะไรก็มาทำแล้วตอนนี้ก็ได้เท่านี้แล้วข้าวเปลือกที่เราซื้อมาคล้ายๆกับว่ามันไม่มีจะมีอีกแล้วต้องมาทำที่นี่แล้วเพราะฉะนั้นแม้เด็กเอาล่ะเด็กรุ่นใหม่เกิดมาหลัง20 30ปีนี้เราก็ต้องเติมเอาเกิดขึ้นมาอีกเหมือนกันวันเด็กที่ไหนที่เราจะรับได้อีกเราก็ถึงจะมีสายที่จะเข้ามาอีกสายก็คือมันเลือกจากเด็กนี่เลยจากเด็กนี่แหละเขาเกิดมาเราไม่รู้หรอกตอนนี้เราไม่รู้เพราะเด็กพวกนี้เขาก็จะไม่รู้มากกว่าเขาจะมาทีหลังเราก็จับมาก่อนเลยเราก็เลือกไว้ก็กรองเอามาเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็นี่เป็นสายที่จะมาอีกสายหนึ่งส่วนสายผู้ใหญ่เนี่ยอาตมาว่าน้อยแล้วจะมีในเวลาที่เราเป็นที่ยอมรับเราเป็นที่ยอมรับมากขึ้นจริงๆและคนก็รู้ก็เห็นเต็มๆเขาจะมีความรับรู้ทุกวันนี้นี่คนรับรู้เพิ่มขึ้นคนเห็นดีเข้าใจเราเพิ่มขึ้นมันมีสภาพพัฒนาตัวเองอยู่ในนี้เหมือนกันเข้าใจเราเพิ่มขึ้นจนสักวันเขาจะเข้าใจได้อย่างมั่นคงเข้าใจได้อย่างดีเป็นความเชื่อสัตทินรีย์ความเชื่อเนี่ยมันเชื่อถึงขั้นการสัตทินรีย์ถึงขั้นอยากจะเข้ามาร่วมอุดมการมาร่วมกลุ่มมาร่วมอะไรจะมีสร้างคุณภาพอันนี้ขึ้นไปมีคุณภาพนั้นอย่างมีฤทธิ์มีแรงพอที่จะมันเหมือนพลังดูดพลังผลักเนี่ยมีพลังดูดก็เพียงพอทางนี้เขาก็อยากมาทางแต่ว่าก็ยังของเขาอยู่ยังมีอัตตาของเขาอยู่ของเราก็ต้องมีพลังของเราเพียงพอที่อ๋ออัตตาเขาก็คลายพอเราก็มีแรงดูดพอวุบดึงเข้ามาได้นะอุกาบาตก็ดีหรือว่าดาวเล็กดาวน้อยก็ดีเข้ามาผนึกกับเราได้หรือมาเป็นวงอยู่ในวงโคจรของเราได้เป็นดาวบริวารในหมู่เราได้เป็นลักษณะอย่างนั้นจริงๆธรรมชาติในโลกก็เหมือนกันสิ่งที่เป็นความจริงพวกนี้เกี่ยวกับจิตวิญญาณนี่ก็เหมือนกันแล้วก็คุณธรรมที่องค์รวม สร้างเป็นสังคมมนุษย์เป็นกรรมกิริยาเป็นพฤติกรรมอะไรอยู่เป็นจารีตประเพณีเป็นวัฒนธรรมเป็นระบบมันก็จะเกิดซ้อนขึ้นมาอย่างนี้อยู่เพราะฉะนั้นพลังงานจิตวิญญาณนี่จึงไม่ใช่พลังงานธรรมดาและมนุษย์มีจิตวิญญาณขึ้นมาก็ไม่ใช่มีจิตวิญญาณขึ้นมาหรือมีจิตวิญญาณแล้วเพื่อที่จะปล่อยให้มันเละเทะเป็นยังไงไปเป็นแรงดูดแรงผลักเป็นแรงไม่ใช่แรงตัวจิตวิญญาณนั่นน่ะสั่งสมแต่สิ่งที่เป็นพลังที่จะไปเหลวไหลเละเทะเสียหายเสื่อมมันก็เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าปุถุชนเขาไม่ได้ศึกษาเขาไม่ได้ฝึกฝนเขาไม่ได้เคยระมัดระวังเลยว่าเขาเกิดมาเป็นชีวิตแต่ละชาติเนี่ยเขาได้ทำให้จิตวิญญาณของเขาเนี่ยดีขึ้นอย่างสังวรระวังอย่างภาคเพียรหรือไม่เขาไม่ได้ทำแต่เขามีลึกๆมีสำนึกของตัวเองบ้างเท่านั้นว่าเราควรจะดีเราก็ทำดีตามประสาพอสมควรคุณลองนึกถึงตัวเองแต่ก่อนที่จะได้ปฏิบัติธรรมดิมันก็ไปมีสำนึกดีอยู่บ้างพอสมควรเล็กๆน้อยๆแต่คุณเอาจริงอะไรและคุณรู้จริงรู้ชัดอย่างไรคุณรู้จริงรู้ชัดว่าอะไรเป็นสัจธรรมอะไรเป็นสิ่งที่ควรจะภาคเพียรทำให้จริงๆแรงๆเปล่าคุณกลับไปทำจริงๆแรงๆสั่งสมหนี้มากกว่าสั่งสมบุญใช่ไหมไปสั่งสมหนี้มากกว่าสั่งสมบุญสั่งสมกิเลสเสริมกามเสริมราคะเสริมโทสะอาฆาตพยาบาทเสริมความหลงเลอะเทอะยิ่งไม่เข้าใจได้ง่ายๆยิ่งโมหะมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นไปนั่นตังหากสรุปแล้วคนในสังคมปุถุชนขาดทุนคุณจะสำนึกดีอย่างไรก็ขาดทุนคนจะเป็นกัลยาณชนอุตสาหะภาคเพียรเพื่อจะดีก็ได้แต่ไม่มีวิธีได้ดีมากๆได้บางคนภาคเพียรดีนะดีจนกระทั่งได้เป็นศาสดาแต่ไม่มีวิธีที่เข้าเป้าของพระพุทธเจ้าเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเขาก็ยังล้างให้สำเร็จไม่ได้จิตเนี่ยมันก็จะกลายเป็นการเกาะแข็งชนิดหนึ่งเหมือนกันเป็นการเกาะแข็งในรูปแบบเขาสั่งสมดีแล้วยึดดียึดดีสั่งสมดียึดดียึดดีไอ้ไม่ดีจิตที่มันเป็นอกุศลจิตเขาไม่เคยศึกษาเขาไม่เคยเรียนรู้วิธีทำลายอย่างหยาบกลางละเอียดไปตามขั้นตามตอนแล้วอ่านให้เห็นให้รู้เลยให้รู้ให้เห็นแจ้งมียานทัศนวิเศษรู้ว่าอ๋อกิเลสเป็นอย่างนี้อย่างยาวปิติกมกิเลสอย่างนี้ปริยุทธากิเลสอย่างนี้อนุสัยกิเลสอย่างนี้อาการอย่างนี้นะมีอาการลิงคนิมิตเขาไม่เคยได้เรียนรู้ละเอียดอย่างนี้เขาไม่ได้เคยได้สัมผัสอาการเหล่านี้และก็ไม่รู้วิธีว่าลดอย่างนี้มันค่อยได้มากหน่อยลดอย่างนี้ไม่ได้มากนะวิธีนี้เหมือนกับว่าเราใช้อุปกรณ์อย่างนี้ทำอันนี้มันถึงเหมาะสมอุปกรณ์อย่างนี้ทำอย่างนี้ไม่เหมาะสมใช้อุปกรณ์นี้ถึงจะดีกว่าคล้ายๆอย่างนี้อธิบายเป็นรูปธรรมเขาไม่ได้เคยทำจริงฝึกจริงมาเลยมีแต่ลืมสายกัลยาณชนเนี่ยสายที่ไม่ใช่พุทธเนี่ยเขามีกัลยาณชนดียังวิเศษดีกว่าพุทธด้วยแทนพระเยซูดีกว่าคุณใช่ไหมแน่นอนคุณจะไปเทียบเท่าไม่ได้เราพระเยซูเป็นกัลยาณชนที่ดีมีความดีมีความสามารถสร้างสรรค์ดีได้แข็งแรงกว่าคุณเยอะแยะเลยท่านสั่งสมความดีได้มากแข็งแรงจริงทำดีได้อีกนานแต่ไม่รู้ชั่วทำลายเหตุแห่งชั่วที่เป็นรากเหง้าของวิญญาณเนี่ยไม่รู้จักประมาทเนี่ยสายข้างนอกนี่ถึงบอกว่าพุทธเจ้าถึงตรัสอย่างอหังการตรัสอย่างอหังการเลยว่าลัทธิใดปราศจากมรรคองค์8ลัทธินั้นไม่มีสมณะสี่เหล่าไม่เข้าสายอริยะตั้งแต่โสดาเป็นขั้นตอนเบื้องต้นทำกลางบรรปลายท่านตรัสอย่างอหังการเลยว่าไม่มีลัทธิใดไร้องค์มรรคองค์8ลัทธินั้นไม่มีสมณะสี่เหล่าไม่มีอริยะได้อย่างเก่งเป็นกัลยาณชนเท่านั้นท่านตรัสอย่างอหังการเลยซึ่งถ้าเข้าใจทฤษฎีของพระเจ้าจริงๆแล้วจะเห็นจริงจริงๆเลยโอ้ยมันจริงจริงมันจริงมากเลยที่อาตมาอธิบายพวกคุณฟังพวกคุณก็คงจะเข้าใจด้วยได้ว่ามันจริงนะมันไม่ได้เรียนรู้เหตุมันไม่เรียนรู้รายละเอียดโอ้โหมันยากเป็นจะตายจิตวิญญาณและกิเลสในจิตเนี่ยจิตก็คือกิเลสก็คือในจิตไม่รู้จะแยกมันยังไงแต่อาการมันต่างกันเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นอาการไหนคือกิเลสเราก็ลบอาการนั้นล้างอาการนั้นดับอำนาจฤทธิ์เดชของอาการนั้นให้มันตายสนิทไม่เกิดอีกเป็นกำลังของอัปปนาพยัปปนาเจตโสอภินิโรปนา อย่างสมบูรณ์แบบนะอย่างแข็งแรงเป็นสมาหิตะนะสมาหิตะเนี่ยมันทางสายเจโตวิมุตอวิมุตก็เป็นปัญญาจะต้องรู้วิมุตหรือวิมุตให้ชัดสุดท้ายจะต้องดับสิ่งที่เป็นอวิมุตด้วยปัญญานะอย่างชัดเจนแล้วก็ดับหรือว่าตัดหรือว่าเลิกในความชัดเจนว่าโนไม่มีเส้นได้นะมันประเสริฐแล้วเราก็ไม่มีได้ด้วยกำลังของจิตด้วยเพราะฉะนั้นจิตกำลังของจิตกับปัญญาจึงต้องช่วยกันไปตลอดกาลนานอย่างสมบูรณ์ที่สุดนะอาตมาได้ขยายพยายามขยายความให้มันละเอียดลึกซึ้งลงไปนี้ก็อยากจะให้พวกเราที่ฟังธรรมวันนี้นะไปประพฤติปฏิบัติเพื่อที่จะได้มีน้ำใจอันมีน้ำใจนี่แหละมีความเอื้อเฟื้อเจือจานปรับปรุงลักษณะของมารยาทขึ้นบ้างอาตมาบอกแล้วว่าสอนพวกเรามาโดยการพยายามที่จะทำให้พวกเราเกิดในแบบเจโตในเมืองเจโตในเมืองเพราะฉะนั้นมันจึงไม่เป็นมารยาทเท่าไหร่ก็คงจะรู้มาจนถึงปัจจุบันนี้โดยเฉพาะรุ่นแรกๆนี่ยังแก้ไม่กลับเลยพอพาเดินไปงี้เดินซื้อพอจะให้กลับมาหน่อยอ้าวหาว่าเรากลับไปกลับมาซะอีกไม่ใช่รอต้องปรับตัวปรับให้มันไม่สมดุลมันจะเนี่ยไอ้ปฏินิสสคะนี่อาตมาว่าไม่ได้เข้าใจง่ายๆนะไม่ได้เข้าใจง่ายๆเลยปฏินิสสคะนี่อาการสภาพที่ว่าสลับกลับสลัดคืนกลับไปกลับมาเนี่ยถ้ากลับไปกลับมาอย่างไม่ชัดเจนกลายเป็นคนตอแหลกลายเป็นคนกลับกรอกกลายเป็นคนไม่แน่นอนเป็นคนไม่มั่นคงเป็นวิตกจริตนี่ก็ช้านานไม่ได้เรื่องกลับไปกลับมาโดยไม่รู้หลักรู้เกณฑ์ต้องให้ได้แน่นอนของเราก่อนอันนี้อนุโลมได้หรือไม่หย่อนยืดหยุ่นได้หรือไม่ไม่ใช่หย่อนยานยืดหยุ่นได้หรือไม่เราจึงค่อยยืดหยุ่นเราจึงค่อยสลัดกลับต้องมีหลักเกณฑ์ว่าเราจะต้องทำให้ดีก่อนทำไม่ได้อาเถอะคุณเจโตยังไม่ได้จะมายืดหยุ่นจะมา อะไรอนุโลมอะไรกับใครยังไม่ได้ก็คืออนุโลมเราก็จะตายจะโดนดึงลงมาแล้วก็หัวทิ่มบ่อเลยอนุโลมเขาไม่ได้เราก็ต้องอนุโลมไม่ได้จริงๆก่อนให้รู้ตัวแล้วบอกเขาบอกเรายังทำไม่ได้ขอเป็นอย่างนี้ก่อนนะยังไม่ได้ใครอนุโลมได้แล้วแล้วก็มีผลดีก็ค่อยอนุโลมไปเพราะถ้าอนุโลมเกินการตัวเองก็สูญเสียเสียทั้งคู่แหละคนที่รับการอนุโลมเขาก็เสียด้วยนะเพราะการประมาณหรือว่าการที่จะจัดสรรพวกนี้จึงไม่ใช่เรื่องธรรมดาสังคมของพวกเรานี่เป็นสังคมที่เรียนรู้รอบเรียนรู้ให้ครบเรียนรู้สัจจะอย่างละเอียดลึกซึ้งแล้วก็ต้องปรับตัวตอนนี้ก็เป็นกลุ่มหมู่ที่ข้างนอกเขาตอนนี้แม่เป็นข้างนอกกระแสของข้างนอกเนี่ยเขายอมรับเราแล้วยอมรับที่ว่าพวกเราที่เป็นชุมชนที่แข็งแรงขณะนี้เนี่ยกำลังพูดถึงชุมชนเศรษฐกิจชุมชนชุมชนพึ่งตนเองชุมชนที่จะต้องพัฒนากลุ่มหมู่ให้อยู่รวมกันแน่นอนเขาไม่มีใครเขาที่จะสร้างสรรค์หรือกระทำตัวคนเดียวเราไม่มีใครทำหรอกเผด็จการอย่างนั้นมันจะต้องอยู่กันเป็นสังคมสังคมก็ต้องดูเขารู้แล้วว่าถ้าจะไปมัวได้วุ่นทั้งสังคมรอบใหญ่รอบกว้างอย่างนั้นทีเดียวเลยมันทำไม่ได้มันจะต้องมาเจาะทำจุลภาคหลายๆจุลภาคแล้วจะเป็นมหาภาคได้อโศกมีลักษณะมหายานตรงที่ว่าช่วยเหลือปวงชนช่วยเหลือคนอื่นเลยมีเลือดโพธิสัตว์ 100% แม้แต่ตัวเองก็ไม่มองตัวเองตัวเองก็ไม่เป็นตัวกูของกูซึ่งตรงไปก็ไม่ใช่อาตมาก็ดูอยู่ว่าพอร้องก็ไม่ได้ตรงไปแล้วก็ช่วยคนเองช่วยผู้อื่นแต่เราเองนะยังควักพลังงานเข้ามาช่วยผู้อื่นยังไม่มากเท่าไหร่ยังไม่มหายานเต็มเหนี่ยวเท่านั้นเองเราทำอย่างไรแค่ไหนเขายังเข้าใจไม่ได้เพราะแม้จะมีโรงงานส่วนกลางเรามาสร้างจริงๆลงไปคนส่วนกลางเราไม่ได้รับรายได้เลยไม่ได้เอารายได้ในนี้มันก็มาสร้างสรรค์เป็นผลผลิตเป็นอะไรๆเข้าไปขายขายในระบบบุญนิยมด้วยถ้าจะได้มาก็อย่างที่ว่าเนี่ยถ้าเผื่อว่ามันมีพลังงานเพิ่มขึ้นมากเราจะเห็นลักษณะขายต่ำกว่าทุนได้อย่างจริงๆเลยต่ำกว่าทุนเนี่ยยิ่งไปเอาอัตราของทางทุนนิยมเข้ามาคิดเต็มๆเลยเอาค่าแรงงานก็พอเราบวกเข้าไปพอสมควรตามอัตราของสังคมก็นะคุณทำงานนี่คุณควรจะได้รายได้เงินเดือนของบริษัทนี้ตั้งอัตราไปเลยเอาละเขาเดือนประมาณคุณภาพคนขนาดนี้ทำงานวันหนึ่งขนาดนี้ก็ควรจะสักประมาณอย่างนี้งานอย่างนี้ก็ควรจะราคาขนาดนี้ขนาดนี้ขนาดนี้ อาจจะตีราคาชาวไร่ชาวนาถูกหน่อยก็ไม่ว่ากันแต่ก็ควรจะขนาดนี้ขนาดนี้คนโรงงานก็อัตราขนาดนี้คนทำงานบางทีเขาตีราคาต่างกันซึ่งมันช่อชนอยู่ในทีอาตมาไม่อยากพูดซ้อนนี่ไปทำงานนั่งโต๊ะให้ราคาแพงหน่อยตั้งแต่งานนั่งโต๊ะนี่ควรจะราคาถูกแต่เขาก็ให้เอาละเราก็ไม่ว่าคุณจะเอาสิตีราคาพวกนั่งโต๊ะพวกอะไรต่ออะไรตีราคาอย่างนี้ตีอย่างเขาอะล่ะเอาเงินเดือนแรงงานบวกเข้าไปแล้วเราก็รวมเป็นทุนเท่านี้แล้วเราก็เอามาจำหน่ายขายแจกออกไปจำหน่ายจ่ายแจกออกไปอาตมาเชื่อว่าเราขายต่ำกว่าทุนอยู่จริงทุกวันนี้เราทำงานงี้นะจะบอกว่าเราทำงานแล้วเนี่ยทำงานผลผลิต100เราให้แกสังคมก็ไป75อาจจะมากไปนะอาจจะให้ทำ100ให้สังคมก็ไป60เราเอาไว้40ก็อาจจะได้เอาไว้แค่นั้นก่อนอย่าเพิ่งไปพูด25ถึง75เลยมันรู้สึกว่าสูงจังเลยนะแต่มันชัดเท่านั้นเองเพราะเราจะต้องทำอย่างไรให้เราเองนี่ทำงานขึ้นมีประสิทธิภาพขั้นทำงานออกมา100เสร็จแล้วเราให้สังคมได้75เราอาศัยกินใช้กันเรามักน้อยสันโดษเราเอาไว้ทำงานเสริมต่อเป็นทุนรอนใช้ในงานที่จะผลิต25ให้แก่สังคมก็ได้ถึง75ถ้าเราได้ถึงขนาดนี้เนี่ยอาตมาว่าคนตาบอดเห็นแน่คนตาบอดเห็นแน่ถ้าเราทำได้ถึงขนาดนี้ตอนนี้ก็รู้สึกว่าดีคนข้างนอกเขาเข้าใจเราเพิ่มขึ้นตรงที่ว่าพวกเราแข็งแรงพึ่งตนเองได้รอดแล้วเราช่วยตัวเองให้ได้เพราะฉะนั้นจะช่วยตนเองได้คุณต้องแข็งแรงต้องขนขวายต้องอุตสาหะวิริยะขึ้นจัดการอย่าให้มันมีพลังมาผลาญมาทำลายไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่พูดไปแล้วว่าเราจะต้องตัดเรื่องพยาบาทอาฆาตเกลียดชังกันและกันต้องมีน้ำใจเกื้อกูลช่วยเหลือเฟื่องฟายกันและกันให้มากขึ้นพลังรวมเขาสามัคคีจึงจะแข็งแรงเพิ่มเติมขึ้นคิดว่าเข้าใจนะลักษณะนี้เนี่ยเราต้องมาปรับในของเราให้ดีขึ้นให้มากแล้วเราจะไปได้ดีกว่านี้สำหรับวันนี้พอ